تجسس میں نہ لگے رہے, بغیر تجسس اگر اس آدمی کا عمل اتنا بواح اور ظاہر ہو گیا کہ وہ منکرات کر رہا ہے, تو یہ دوسرا. اور تیسری چیز کہ آپ نے اسے رکوانا ہے تو کس طریقے سے رکوائیں گے, کس طریقے سے؟ تو یدفع بالایسر, کم از کم آسان ترین ممکنہ طریقے سے, آسان ترین ممکنہ طریقے سے. یعنی اگر ایک آدمی آپ کے حکیمانہ بات سے منع ہو سکتا ہے کہ دیکھیے بھائی یہ ایسا یہ کام جو ہے یہ شریعت کی پامالی سے اللہ کے غضب کا ذریعہ بنتا ہے, میں بھی زیادہ کوتاہ کار ہوں آپ سے زیادہ گناہ گار, لیکن یہ جو آپ کے متعلق میں نے بات مجھے معلوم ہوئی ہے, سنی نہیں معلوم ہوئی ہے اور یقین ہے میرا, تو آپ یعنی حکمت عملی سے یوتھ موبائل ایسا بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈا اٹھائیں, بادشاہ مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں اور اسے ڈنڈا ماریں تو اسے آپ ضدی بنائیں گے, وہ اس کی ایگو کا مسئلہ بن جائے گا, وہ کافر بن جائے گا اس سے. تو یوتھ موبائل ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسان ممکنہ طریقے سے اسے منانے کی کوشش کریں, وہ رکوانے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے سات سٹیجز یا سات سٹیپس امام غزالی نے نقل کیے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آدمی یا جو کمیونٹی یہ ناروا اور ناجائز کر رہا ہے, وہ ناجائز کر رہا ہے, ایک کو وہ کہتے ہیں تعریف بالمنکر, التعریف بالمنکر یعنی اس ناجائز کام کا شناخت کروانا اسے, شاید وہ یہ کام کر رہا ہو اس کے ذہن میں یہ ہے نہیں کہ یہ ناجائز ہے, تو آپ پہلی محنت یہ کریں گے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ کام ناجائز ہے, تو شاید اگر وہ سمجھ جائے کہ یہ کام ناجائز ہے خود بخود رک جائے گا, ابھی تک وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی نہیں کہ یہ کام ناجائز ہے. ایک یہ پہلا سٹیپ ہے, یہ پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ کہ اگر اسے پتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے تو رائٹ اوے آپ ڈنڈا نہ اٹھائیں, النہی بالوعظ والنصح, حکیمانہ انداز سے اور حکیمانہ اسلوب سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ وہ اس سے رک جائیں. اور حکیمانہ اسلوب اگر آپ ڈائریکٹلی کسی سے بات کریں لوگوں کے سامنے کہ آپ کے متعلق مجھے معلوم ہو سکا ہے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ کام ناجائز ہے اپنا, اب آپ کا انداز تو ٹھیک ہے حکیمانہ ہے لیکن لوگوں کے سامنے جو آپ اس کے پردہ داری کر رہے ہیں یہ حکمت توڑی ہے, ہم نے تو اسے ذلیل کر دیا نہیں. تو یا تو یہ ہے کہ یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کر جمعہ کے دن یا درس کے دوران آپ اس موضوع کو لے لیں اور جنرلی اسے ڈسکس کر دیں, کسی کو ٹارگیٹ بنائے بغیر, کسی کو ہدف بنائے بغیر آپ جنرلی اسے ڈسکس کر دیں, تو وہ آدمی آٹومیٹکلی اس چیز کو پک کر دے گا کہ یہ کردار تو میرا ہے نہیں ہونا چاہیے. اور یا اگر آپ اسے انڈیویجلی سمجھانا چاہیں تو آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی آئے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں, تو چائے کے لیے اسے بٹھائیں اور چائے کی پیالی اور پھر اس موضوع پر اس سے بات شروع کر دیں. صحیح, یہ دوسرا اسٹیپ ہے, دوسرا. اور تیسرا التانیث, اگر وہ آپ نے اسے سمجھایا بھی وہ پھر بھی نہیں منع ہوا تو التانیث ذرا اس کے ساتھ سختی سے بات کریں, سختی سے بات کہ بھائی آپ انسان ہیں کہ کیا ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ نہیں دی, آپ بات کو سمجھتے نہیں, میں نے آپ کو سمجھایا بھی, آپ خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے, اسے کہتے تانیث. یہ تیسرا اسٹیپ ہے, یہ تیسرا اسٹیپ ہے. اگر اس سے بھی وہ نہیں رکتا تو چوتھی بات یہ ہے کہ اگر وہ کام حرام والا کام وہ ہے ایسا جس کے لیے کچھ آلات ہیں, فار ایگزامپل اپنے سوشل ہال کا ذکر تو نہیں کروں گا, کوئی دوسرا سے سوشل ہال ہے جو مسجد سے علیحدہ ہے, وہاں پہ میوزک والے تمام آلات پڑے ہوئے ہیں کہ وہ آدمی وہاں آ کر وہ طبلہ بجاتا ہے اور باجا بجاتا ہے اور فلاں فلاں, آپ ایسا کریں کہ اس باجے کو اٹھا کر کہیں گاربیج میں پھینک دیں, اس چیز کو ختم کر دیں. اسے کہتے ہیں تغیر بلیت, کیا کہتے ہیں تغیر بلیت, کہ آپ اس اسباب کو ختم کر دیں, وہ جو سبب ہے اس چیز کا وہ سبب کو ختم کر دیں. یہ چوتھا اسٹیپ. اور پانچواں اسٹیپ التحدید بالضرب, آپ نے ایک تو گاربیج میں پھینک دیا, اس نے دوسرے دن کوئی دوسرا لے آیا, آپ نے دوسرا بھی گاربیج میں پھینک دیا, اس نے وہ تیسرا لے آیا, تو تحدید بالضرب. لیکن یہ جو ہیں یہ جو اب اس کے بعد جو مرحلے آتے ہیں یہ مرحلے ذرا حکمت والے ہیں. تحدید بالضرب کہ آپ اسے کہہ دیں کہ اگر آپ اس کام سے نہ رکے تو خبردار آپ کو مار کھانی پڑے گی, اور میں نے آپ کو اس طرح معاف نہیں کرنا لیکن آپ یہاں یہ تھریٹ نہ دیں, ادر وائز یو بی سبجیکٹ ٹو دی اللہ, کیونکہ ان کا لا تو یہ کہ آپ تھریٹ دے رہے ہیں, تھریٹ دے رہے ہیں. اب ہم پاکستان میں وہاں تو ہم معاشرے کی تھریٹ دے جاتے ہیں, بلکہ معاشرے سے تھریٹ کیا دے جاتے ہیں. مولوی صاحب مسجد سے اٹھ کے اس کے ساتھ 10-15 مقتدی اٹھ کے وہاں موسیقی کی محفل میں اور تمام چیزوں کو توڑ ڈالتے ہیں. لیکن وہاں تو معاشرتی اقدار ایسے ہیں, اور خصوصاً ہمارے پٹھانوں کے یہاں کہ اس آدمی کے اپنے عزیز بھی اس کے خلاف مولوی صاحب کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ماحول کی باتیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماحول کیسا ہے. تو التعدید بالضرب کہ انہیں آپ ٹریٹ دے دیں کہ خبردار آپ کو مار کرنی پڑے گی, صحیح. اگر وہ ٹریٹ سے بھی نہیں تو پھر اسے تب پر لگا دیں کہ نہیں رکتا. یہ پانچواں اسٹیپ. اور چھٹا اسٹیپ کہ آپ اسے کہہ دیں کہ آپ بار بار یہ خباثت کرتے رہتے ہیں, مار کانے سے بھی آپ نہ رکے تو ابھی اس کے بعد بس صرف کلاشنکوف کی گولی باقی رہتی. آپ ہمارے معاشرے کو گندا کر دیتے ہیں, سوسائٹی کو آپ, ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں, اس تمام معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں, بس کلاشنکوف کی گولی باقی رہتی ہے. ہاں تو یہ پٹھان والی بات ہی, تو یہ شریعت والی بھی ہے. یہ چھٹا اسٹیپ ہے. اور ساتواں اسٹیپ وہ قتل والا ہے کہ اگر گندگی اتنی زیادہ ہے کہ مسلمان معاشرے کو بالکل تباہ کر رہا ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم خزي في الدنيا والاخره. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان سوسائٹی میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں, کہ وہاں زناکاری پلے پھولے, وہاں بے حیائی پلے پھولے, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل رسوا کیا جائے اور آخرت میں ان کو سنگین عذاب دے دوں گا. تو اب یہ جو آخری چار ہیں, علماء نے فرمایا کہ یہ چار مرحلے یہ حکومت کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ یہ حکومت کے لیے. انڈیویجول یہ کام نہ کریں, ادر وائز وہ خود اپنے کئی مصیبت میں پڑ جائے گا. انڈیویجول یہ پہلے والے تین چار مرحلے جو ہیں, تین مرحلے ہیں, ان تین مرحلوں پہ کام چلائیں. حکومت اس کنسسٹ آف 3 تھنگ, مرز لیجسلیشن اینڈ دی سیکنڈ ون, ہاں, دیٹ از ایگزیکٹو, اینڈ دی تھرڈ ون از جوڈیشری. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ مسئلہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے. اگر اس کے لیے آلریڈی لا نہیں ہے تو دین اٹ از ڈیپینڈ اپان دی لیجسلیٹو باڈی کہ وہ لیجسلیشن کرے کہ اس چیز کو ناجائز قرار دیں, صحیح. اگر لیجسلیشن ہے اس کے لیے, تو پھر امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو کا کام ہے, پولیس والے پہنچ جائیں وہاں, اگر وہ ایگزیکٹو والے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی آدمی اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے تو دن ہی ول ٹیکنگ ٹو اے کورٹ آف لا. Yes, یعنی ہی شوڈ بی پنشڈ بائی کورٹ آف لا. جب قتل کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تو کورٹ آف لا کا ہوتا ہے, پنشمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کورٹ آف لا کا ہوتا ہے. جہاں تک ایٹ دا مومنٹ منع کرنے کا تعلق ہے وہ تو پولیس والے کر جاتے ہیں, وہ تو جا کے وہاں ڈنڈے مار دیتے ہیں. The police goes and they found the people there are gambling and they beat them, some of them they flee away, and while the remaining people they take him to the judicial awalat and later on they present him to a magistrate. ویسے بغیر بیٹنگ کے لوگ رکتے بھی نہیں, انسان کی مزاج یہ ہے. بیٹنگ کے باوجود بھی کرتے ہیں تو دن ہی ول ٹیک ہم ٹو اے کورٹ آف لا. اچھا کام کیا, حرام ہے. اچھا کام نہیں ہے نا, حرام ہے بالکل. تو یہاں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارا تو وہی تین اسٹیپ ہے. ہاں اب ہم یہاں یہ کر سکتے ہیں, نہیں اب یہ ہے چودھری صاحب کہ ہم یہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ان سے تعلقات تو توڑ سکتے ہیں, اللہ کے لیے ان سے ہم تعلقات تو توڑ سکتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو اب یعنی اللہ کی سپریمیسی اور سورنٹی کو چیلنج کرنے پر اتر آئے ہیں کہ بار بار انہیں کہا بھی گیا, اور شاید کہ تعلق توڑنے سے اس آدمی کی اصلاح ہو جائے. بعض اوقات آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی میں یہاں بالکل ان آئسولیشن اب رہ چکا ہوں اور آئسولیٹڈ ہو چکا ہوں, میں نے پھر تعلقات میں بانے, بھائی لوگوں نے کیوں مجھ سے منہ موڑ لیا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی مسلم کمیونٹی اینڈ دی مسلم پیپل. نو وی کین ناٹ گو ٹو ویگس, وی کین ٹاک ٹو دی مسلم برادر, وائی آر یو آر گوئنگ دیئر اینڈ گیمبلنگ دیئر. یہ یعنی مینز یہ تو احوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آدمی اگر آپ انڈیویجولی جائیں اس سے بات کریں وہ اس سے اچھا امپریشن لے گا یا دو چار آدمی کمیونٹی کے اٹھ کے اس کے پاس چلے جائیں کہ بھائی یہ بات آپ کے لیے بھی اچھی نہیں آپ کے بچوں کے لیے بھی نہیں آپ کے فیملی کے لیے بھی اچھی نہیں اس کا نتیجہ کیا کچھ ہوگا دیکھیے کمیونٹی والوں نے آپ سے منہ موڑ دیا ہے خدا کے لیے آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حوال پہ آپ نے سوچنا ہوگا کہ کون سا طریقہ وہ اچھا ہوگا بیٹ جمیعان دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اور یونٹی اینڈ ٹو اور اتفاق کہ امہ جمیعان یعنی متفق اور متحد ہونے چاہیے قرآن سنت پر ایز فار ایز پریوینشن آف سم منکرات از کنسرن دیٹ از ڈیپینڈ اپان احوال اینڈ سرکمسٹانسز کہ ان دیز سرکمسٹانسز اگر میں اکیلا چلا جاؤں تو یہ آدمی رک سکتا ہے یا دو چار آدمیوں کو ساتھ لے جا کر ان کے پاس بیٹھ جائے اور اس سے بات کریں تو یہ کام نہ کیا جائے یہ احوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیٹ از up to you to decide it. No, that is something else. Wait. کہ یہ فرض کفایا ہے یا فرض عین ہے فرض کفایا کا معنی یہ کہ اگر ایک آدمی نے کام کر دیا اوروں کا ذمہ فارغ ہو گیا فرض عین کا معنی یہ کہ ہر انڈیویجل کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ذمہ داری نبھائے ہر انڈیویجل کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اب فریضہ تو ہمارا سب کا ہے صحیح ہے لیکن اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز کیا ہمارا اکٹھا جانا اس آدمی کے لیے اچھا ہوگا ہم اکٹھے چلے جائیں اس کے پاس یا وہ اسے چیلنج تصور کرے گا اگر وہ چیلنج تصور کرے تو ایگو کا مسئلہ بنا دے گا تو پھر بیٹھ ہاں تو دیٹ از ناٹ دی حکمت دیٹ از ناٹ دی فلسفی یو یور سیلف بیکاز یو ہیو گڈ ریلیشن ٹو دیٹ ویری گائے آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے میرے تعلقات اتنے یعنی میں اس کے ساتھ اتنا فرینک تو نہیں ہوں گا جتنے آپ فرینک ہیں تو آپ کے بات زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے جس طرح ہم اپنے فیملیز میں کرتے جاتے ہیں ہمارے فیملیز میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانا آپ اس سے بات کریں کیونکہ وہ تنہائی میں آپ کے بات کو ماننے والا ہے کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ اس پر جگہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارا تو اپنی فیلڈ کے لوگ ہیں پٹھانوں کی فیلڈ میں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم آدمی کو مزاج کو جانتے ہیں کہ اگر اس پہ دو سے زیادہ تین آدمی چلے گئے تو وہ اسے ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے اس کا مزاج ایسا ہے ضدی ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جرگے کو کبھی نہیں رکواتا کبھی نہیں ڈالتا اگر اس کے پاس وفد جلا جائے ڈیلیگیشن چلا جائے تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو چلو بھائی 10-15 آدمی اس کے پاس چلے جائیں اور اس سے بات کرتے ہیں یہ کام ختم کر دیں وہ اس کو اہمیت دے دیں یہاں مارے نا یہاں نہ مارے یہاں پہ مارنے سے بالکل ہاں ولتکم ملکم امتن اور ہو آپ میں سے ایک جماعت یا ہیں آپ ایک جماعت یدعون الی الخیر جو دعوت دیتی ہے خیر کی طرف اب خیر کیا ہے تو خیر کے دو ہی شعبے ہیں یامرون بالمعروف اب یہ یامرون آپ انگریزی کے ترجمے اٹھائیں تو انہوں نے اس یامرون کو مواسات کے معنی میں لے لیا ہے مواسات یا وصیت کرنا تو وصیت اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ انڈیویجولی کوئی آدمی وصیت کر دے تو وہ مشورے کا انداز ہوتا ہے اور ایک یہ کہ کوئی سپیریئر اتھارٹی وصیت کر دے تو وہ حکم اور آرڈر کے انداز پہ ہوتا ہے تو اگر آپ اتھارٹی والے ہیں تو آرڈر دینے کے آپ نے یہ کام نہیں کرنا اگر آپ اتھارٹی والے نہیں تو آپ اسے پیار محبت سے اسے مشورہ دے دیں نصیحت کر دیں وتھ سنسیئرٹی کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں اس لیے انگریزی ترجمہ انہوں نے لکھا ہے انجائن دیم انجائن اور انجائن کا معنی یہ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ خیر میں شریک کرنا انجائن دیں کہ برائی سے انہیں منع کر کے اپنے ساتھ نیکی میں شریک کروا دیں یامرون بالمعروف یامرون بالمعروف کہ امر کریں وہ معروف کے وینہون عن المنکر اور منع کریں منکرات سے اولئک قوم المفلحون اور یہی لوگ ہی کامیاب لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار اللہ خیر حافظ وغفور قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا اللہ ڈریے اللہ تعالی سے حق تقاتی جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مریے مگر اس حالت میں کہ آپ مسلمان ہو، مسلمان کا معنی کہ ٹوٹلی سبمیشن کرنے والے ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے تامے رکھو اللہ کی دین کی رسی کو اجتماعی انداز سے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپ تفرق کے شکار نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کیجئے اللہ کی نعمت جو آپ پہ کی گئی ہے۔ اس کنتم آدان، اس لیے کہتے آپ لوگ دشمن ایک دوسرے کے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جوڑ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کے اندر۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اخوانہ، ہو گئے آپ اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے آپ لوگ آگ کے خندق کے کنارے۔ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، بچایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منہا اس آگ سے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آیاتی، اپنے آیات اور نعمتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ آپ گائیڈنس اور ہدایت پا سکیں۔ اب آپ لوگ تو ہدایت پہ آئے، لیکن کیا یہاں پہ اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، فرمایا آپ کی ذمہ داری تو کچھ اور ہے، آپ کی ذمہ داری اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ یہ ذمہ داری کہ ایمان لائے، یہ سابقہ امتوں کی، کہ ان کے پیغمبر وہ کانسسٹنٹلی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے۔ آپ کے پیغمبر کے بعد تو دوسرے پیغمبر کے آنے کا تصور نہیں، لہذا وہ ڈیوٹی جو آپ نے آگے چلانی ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی قیادت سیاسی اور دینی یہ ان کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک پیغمبر وفات پا گیا اللہ نے دوسرا بھجوایا، کہا کہ یہ سلسلہ میرے ہاں آ پہنچا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں نے بعد پیغمبر آنے والا ہے نہیں۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، تو میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، ہو اور خلفاء، یہ صحابہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ the first ever خلفاء and successor آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سلسلہ تا قیامت اسی طرح خلفاء کے خلفاء سے چلتا رہے گا۔ تو اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو ڈیوٹی رسول پاک کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، نو ڈفرنس بٹوین، کوئی فرق ہے نہیں۔ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، آپ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے۔ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کر رہے تھے، آپ بھی اللہ کی نظام کو قائم کریں گے۔ بس دو ہی ڈیوٹیاں ہیں، دعوت اور جہاد۔ ایک کو کہتے ہیں دعوت اور دوسرے کو کہتے ہیں کیا؟ جہاد۔ دعوت سے عقیدہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دعوت سے عقیدہ تبدیل، اور جہاد سے سسٹم اور نظام تبدیل ہو جاتا ہے، جہاد سے ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی آدمی کے عقیدے کو بدلنا ہے تو وہ آپ جہاد سے نہیں بدلوا سکتے، وہ جہاد سے آپ بزور نہیں تبدیل کروا سکتے۔ تبھی قرآن کریم نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ عقیدہ بدلوانے کے لیے دین میں جبر اور اکراہ اور فورس استعمال کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ نہیں، آپ لوگوں کو کنونس کریں، یعنی عقیدہ تبدیل ہوگا دعوت سے، عقیدہ تبدیل ہوگا دعوت سے۔ اینڈ دیٹ از دی فرسٹ ایور ڈیوٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور واز دی فرسٹ ایور ڈیوٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ دیٹ از دی فرسٹ ایور ڈیوٹی آف آل دی مسلمز۔ کیونکہ اچھا، جب آپ لوگ کوئی سٹیٹ اور نظام قائم کر سکے، ناؤ یو ول لک انٹو دی افیئرز، کہ آپ کے دین اور فکر کے خلاف سازشیں کون کر رہے ہیں، آپ کے فکر اور نظام کے خلاف سازشیں کون کر رہے ہیں۔ ظالمانہ نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پھر آپ نے جہاد لانچ کرنا ہوگا۔ تو دو چیزیں ہیں، عقیدہ تبدیل کرانے کے لیے دعوت، اور نظام تبدیل کرانے کے لیے جہاد۔ کیونکہ نظام دعوت سے تبدیل نہیں ہوتا، نظام کس چیز سے تبدیل ہوتا ہے؟ سسٹم کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ ہاں، زور سے۔ بس ابھی آپ کے ذہن میں بات آ گئی، اس لیے کہ ہم اور آپ تو زور والے خطے سے تعلق رکھتے ہیں۔ No, that is not a matter of faith. That is a matter of deed and act. Act is something else. I am talking about faith. You cannot change the faith of anyone. They cannot enforce upon a Sikh to become a Muslim, living there in Kandahar or in Kabul. But as far as the Muslims are concerned, Muslims are bound to follow the commandments of Allah and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, the government is bound to implement the system of Allah subhanahu wa ta'ala upon the individual and society as well. That is only for non-Muslim. We talked about in detail, but you were there in Afghanistan. When we reached at that very ayah, so then you were there in Afghanistan. And we talked in detail. اباؤٹ دیٹ ویری آیا. صحیح. تو ابھی آپ نے نقطہ پک کر دیا سب لوگوں نے کہ عقیدے کو تبدیل کرانے کے لیے راستہ دعوت. عقیدہ. اچھا, سسٹم کو تبدیل کرانے کے لیے راستہ وہ جہاد. دیٹ از سم تھنگ ایلس. صحیح. اب جب آپ نے, ہم نے وہاں تفصیل بات بتا دی تھی کہ جب تک آپ نے امریکہ کے ویزا فارم کو فل اپ نہیں کیا اور آپ امریکہ نہیں آئے, امریکہ داخل نہیں ہوئے, یو آر ناٹ سبجیکٹ ٹو امریکن لاز. دے کین ناٹ انفورس دیئر اون لاز آن یو ایز ایز سبجیکٹ آر سٹیزن آف امریکہ اور ایلین رجسٹرڈ سٹیزن آف امریکہ. بٹ وین ایور یو filled up the application and they granted you the visa and you enter America, now you are bound to follow their laws. If you will not, then the sheriff will take you to court of law. They will give you, that is the matter of act and deed as the Taliban are doing. Abhi baat zehn mein aayi? Kyunki aapne ek baar Islam ko agree kar liya, you mean ke you have been granted visa by Allah subhanahu wa ta'ala. And now you are the citizen of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So whenever you have become the citizen of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, now the representatives of Allah subhanahu wa ta'ala have all the right to implement his system. It not in total, but in total. Understand? Agar aapne ek adna se cheez ko bhi violate karna hai, talib has all the right to. Now as far as the Muslim people are concerned, and as far as da'wat, that is relating to me as a Maulvi. I will call the people, I will write the people, I will convince them. As far as the government is concerned, government will never be a da'i. Their kind of da'wah that has another status or another condition, or that is a da'wah of another field. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, مَنْ رَعَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِفَ بِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَفِي رِوَایَةٍ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَرْبَلَةً مِنَ الْإِيمَانِ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے کسی غیر شرعی کام کو دیکھا کہ مسلمان کر رہے ہیں, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, آپ اس کو تغییر کر دیں ہاتھ کی قوت سے. اب یہ کون امپلیمنٹ کرے گا؟ میں ہاتھ کی قوت کا استعمال نہیں کر سکتا. دیٹ از رائٹ آف دا طالبان ہو آر گورننگ افغانستان. دیا میرا تو ہاتھ کی قوت استعمال کرنے کا کوئی وہ ہے نہیں. اچھا, اب مجھے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اور یہاں پوڈیم بھی دے دیا ہے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِلِسَانِهِ I will talk about that very munkar in my Juma khutba or any other congregation address. Understand? فَإِلَّمْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِهِ اگر یہ قوت بھی کسی کے پاس نہیں تو وہ کم از کم قلب و دماغ کے حوالے سے اس گندگی سے نفرت کرے کہ یہ آدمی جو کر رہا ہے یہ خدا کی دشمنی کو مول لے رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ تیسرا درجہ بھی آپ نے نہیں اپنایا تو فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَرْدَلَةً مِنَ الْإِيمَانِ اس کے بعد جو آپ کا ایمان ہوگا وہ رائی کے دانے سے بھی زیادہ کمزور ہوگا. رائی کا دانا جانتے ہیں؟ شرشم, مسٹرڈ. They are not individual. Every individual, the sheriff, he cannot make a mistake. Though he is individual, he is sitting in only a single seat and driving his own car. But he is not individual. He is doing what he does in the name of the state, in the name of the government. He represented the government. He does not do all the acts on his own behalf, on behalf of the government. We can say that individual can commit a mistake. We can say here also that on freeway he can make a mistake. So that is another point. If someone has done to you something which is according to you against the law of the land, and the person concerned has no right to implement that law in such a way, then you can go to a court of law, you can go to court of Taliban. If a Talib has done some wrong to you, you can go to court of Taliban. And I do not mean the court of Taliban, the court of law. یہ کیسٹ پھر میں افغانستان بھی جاؤں گا کہ ہمیں جانا آپ کے نظام کے خلاف ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی تو نبیوں والی ڈیوٹی ہے. آپ لوگوں کی ڈیوٹی یہ نبیوں والی ڈیوٹی ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور ہوں آپ میں سے ایک امت یا ہوں آپ ایسی امت یدعون الی الخیر جو لوگوں کو بلاتے رہے خیر کی طرف. اب خیر کیا ہے؟ یامر, اس کے دو دو, دو, دو شعبے ہیں. یامرون بالمعروف کہ انہیں مشورہ دیں یا حکم دیں, انجائن کریں انہیں معروفات کے حوالے سے کہ یہ کام کرنا چاہیے, یہ کرنے کا ہے, آپ کی ڈیوٹی, آپ کی ذمہ داری ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کرے لوگوں کو منکرات سے اور غیر شرعی احکام سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ تو رات ہم نے کہہ دیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ اور دوسری بات کہ عامر اور ناہی یعنی جو آدمی یہ کام کر رہا ہے اس میں کیا صفات ہونے چاہیے، تو دو تو ایسے ہیں جو علماء نے یونانی مسئلے ایکسپریس کر دیے ہیں، ایک یہ کہ وہ خود مسلمان ہو، کیا ہو؟ مسلمان ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ قدرت رکھتا ہو۔ وہ قدرت رکھتا ہو مین اگر بات کرنے کی بات ہے تو بات کرنے کی قدرت رکھتا ہو، صحیح، اگر زور لگانے کی بات ہے تو زور کی قوت رکھتا ہو، ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانس آف دیٹ ویری پرسنالٹی۔ اگر طالب ہو افغانستان کا تو ہی کین انفورس، بٹ ایز فار ایز حامد جان از کنسرنڈ ہی از ناٹ بین اسائنڈ دیٹ ڈیوٹی بائی دا گورنمنٹ آف طالبان اور بائی دا گورنمنٹ آف امیر المومنین، سو ہی ول کنوینس اے پرسن اونلی، ہی ول ٹاک ٹو ہم ان دس ریگارڈ۔ تیسری چیز جو بعض علماء کا مسلک ہے کہ یہ آدمی خود نیک آدمی ہو، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے یہ آدمی خود نیک آدمی ہو، لیکن جمہور نے اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے کہ اگر آپ اس پیمانے کو اٹھا لے کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ آدمی کرے جو ابو بکر صدیق جیسا ہو، تو وہ فرماتے کہ پھر تو معاشرے میں کوئی آپ کو ابو بکر ملے گا نہیں، پھر تو سرے سے یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں بھائی ٹھیک ہے میں خود گناہ کر رہا ہوں، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ گناہ نہ کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ ابن کثیر نے حدیث نقل کی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کا ایک عالم وہ خود گناہ کر رہا ہو لیکن لوگوں کو گناہ سے رکوا رہا ہو تو آپ کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتے اس عالم پر کہ جی آپ تو خود قرآن سنت کو سمجھتے ہیں، بھائی وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے اور اس معاشرے میں رہ رہا ہے، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں اسے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی ہے کہ ایسے عالم کی مثال اس موم بتی کی ہے جو اپنے آپ کو تو جلا رہا ہے اور مٹ کروا رہا ہے لیکن آپ کو تو روشنی دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مثال بڑی عجیب دی ہے اب کہ کوئی آدمی موم بتی کو اٹھا کر وہ ٹریش میں پھینک دے گا کہ بھائی یہ موم بتی بدبخت اس کا بیڑا غرق کوئی اپنے آپ کو جلا رہا ہے اور مجھے روشنی دے رہا ہے، تمام لوگ موم بتی کو سینے سے لگا دیتے ہیں بازار سے اٹھا کر، حالانکہ اسے پتا ہے کہ اس موم بتی نے اپنے آپ کو جلانا اور مجھے روشنی دینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ you may have no any concern with the very act and deeds of that very عالم، کہ آپ آبجیکشن کریں کہ ٹھیک ہے جی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا عمل ایسا نہیں، دیٹ از ہز اون سبجیکٹ۔ صحیح، اگر آپ یہ پیمانہ اٹھا لیں کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا پارسا آدمی کرے جو کسی گناہ کا ارتکاب نہ کر سکا ہو، دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل آفٹر دی صحابہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ از ٹوٹل امپاسبل۔ تو یہ رات ہم نے بات کی ہے کہ اس کے لیے مستقل وزارت ہوتی ہے، اس کے لیے مستقل وزارت ہوتی ہے اور وہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، دعوت و ارشاد کے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں ایکچولی۔ شعبہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ذمہ دار اس کے، جس طرح کامرس ایک شعبہ ہے، صحیح ہے، سربراہی تو کرتا ہے حکمران، لیکن حکمران وہ کوئی اکاؤنٹس کا ماہر نہیں ہوتا، تو وہاں اکاؤنٹس کے ماہر کو بٹھایا ہوتا ہے۔ یہ حکمران اس لیے کہ وہاں کے حکمران وہ دین کے لیے مخلص نہیں۔ اچھا، ایک چوتھی شرط بعض علماء نے لکھی ہے، بعض علماء نے ایک چوتھی شرط لکھی ہے کہ اس کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہے یا نہیں ضروری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہے یا نہیں ضروری۔ تو تھوڑے بہت علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو حکومت کی اجازت ضروری ہے کہ آپ کو پیچھے سے سینکٹی مل رہی ہو، ادروائز لوگوں نے آپ کو مار دیا ہوگا اور کوئی پوچھنے والا ہوگا نہیں، بعض علماء کا مس۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حکومت اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ حکام اور حکمران وہ تو سرے سے دین کی سرپرستی کر ہی نہیں رہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہر ایک مسلمان کی انڈیویجول ذمہ داری ہے، انڈیویجول، اور حکومت کی اپنے تئیں علیحدہ ذمہ داری ہے، ان کی اپنی تئیں علیحدہ ذمہ داری ہے، لیکن ہر انڈیویجول ہی ہیز بین اسائنڈ دیٹ ویری ڈیوٹی بائی اللہ سبحانہ و تعالی ان دی لائٹ آف دس ویری آیا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اگر ہم فرض عین نہ کہیں اور فرض کفایہ کہیں تو پھر انہوں نے ہمارے ذمہ داری کو کافی حد تک انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ کون؟ اس لیے کہ ان کے پاس فورس نہیں ہے نا، وہ تو گورنمنٹ کے اسائن تو رہے ہیں۔ ان کے پیچھے تھا. پچیس لاکھ آگے گورنمنٹ کے خلاف نکل آتے ہیں اور ان کو ایسا رات کا ڈیر بنا دیتے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور نہ بنیے آپ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح, تَفَرَّقُوا جنہوں نے تفرقہ بازی کی تھی, یہود نے, اللہ کریم نے فرمایا یہود نے تفرقہ بازی کی تو اپنے دین کا جنازہ نکال دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, اور آپ نہ بنیے ان لوگوں کی طرح, تَفَرَّقُوا جنہوں نے تفرقہ بازی کی تھی, وَاخْتَلَفُوا, اور اختلاف پیدا کر دیا تھا, مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَات, بعد اس کے کہ آ گئے تھے ان کے پاس کلیئر کٹ ہدایات, ان کے پاس کلیئر کٹ ہدایات آئے تھے. تو میں نے تفصیلی ہسٹری یہود کی آپ کو سورہ البقرہ کے اندر بتا دی تھی کہ انہوں نے کیا اختلافات پیدا کر دیے تھے اور کس طرح اپنے دین کا انہوں نے جنازہ نکال دیا. تو چوہی صاحب کا پھر کتا ہو گیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, کیونکہ وہ ہسٹری پر ہم تقریباً 2 گھنٹے لے چکے تھے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور نہ ہو جائیے آپ كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح, تَفَرَّقُوا جنہوں نے تفرقہ بازی کی تھی, وَاخْتَلَفُوا, اور اختلاف کر چکے تھے, مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَات, بعد اس کے کہ آ گئے تھے ان کے پاس کلیئر کٹ ہدایات. اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, یہی لوگ ان کے لیے عَذَابٌ عَظِيمٌ, بہت بڑی عذاب ہے. کب ہے یہ عذاب؟ یوم تبیض وجوہ, اس دن تبیض وجوہ, جب کچھ وجوہ جمع ہے وجہ کا, چہرے کو کہتے ہیں, جب کچھ چہرے وہ چمکدار ہو جائیں گے, اس دن کچھ چہرے وہ چمکتے رہیں گے 14ویں کی چاند کی طرح. وتسود وجوہ, اور کچھ چہرے وہ کالے ہو جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ کریم نے دوسری جگہ اس کی مثال کا انما اغشیت وجوہم قطعا من اللیل مظلمہ, ان لوگوں کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جس طرح سٹارمی نائٹ کالا ہوا کرتا ہے. اب سٹارمی نائٹ میں 2 چیزیں ہیں, ایک وہاں خوف ہوتا ہے, دہشت ہوتی ہے, اور دوسرا وہ اس کا کالا پن اور ڈارکنس وہ آدمی کو بڑا محیط نظر آتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کفار کے چہرے وہ سٹارمی نائٹ کے طرح محیب اور دہشت زدہ ہوں گے, اور مسلمانوں کے چہرے وہ چمکیلے ہوں گے. وَأُولَئِكَ, اور یہی لوگ, لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, اور نہ بنیے ان لوگوں کی طرح, تَفَرَّقُوا جنہوں نے تفرقہ بازی پیدا کر دی تھی دین کے اندر, وَاخْتَلَفُوا, اختلاف کر چکے تھے, مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, بعد اس کے کہ آ گئے تھے ان کے پاس کلیئر کٹ نشانات کہ دین ایک ہے اور ایک ہونا چاہیے, دین ایک ہے اور ایک ہونا چاہیے. اور دین کو ہم تفرقہ کب بناتے ہیں؟ جب یا تو دین علم کو ہمارا اپروچ محدود ہو یا ہمیں تعصب اپنے لپیٹ میں لے رہے. تفرقہ بازی دین کے اندر یہ 2 چیزوں سے, یا جہالت سے یا تعصب سے, یا جہالت سے یا تعصب. جاہل تو تفرقہ پیدا کرتا ہے اس لیے وہ جانتا نہیں, اور متعصب وہ جانتا ہے لیکن مفاد میں اور عناد میں, مفاد میں وہ 2 چیزیں یاد رکھیں گے, کیا چیز؟ عناد اور مفاد. کہ یہود وہ دین کو تفرقہ بازی کا شکار کر چکے تھے, کس وجہ سے؟ مفاد کو قربان نہیں کر سکتے تھے یا عناد کی وجہ سے, مفاد کو قربان نہیں کر سکتے یا عناد کی وجہ سے. اولئک لہم عذاب عظیم, یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑی. یوم تبیض وجوہ, کب؟ اس دن تبیض وجوہ کے سفید ہوں گے بعض چہرے, وتسود وجوہ, اور کالے ہو جائیں گے بعض چہرے. یوم تبیض وجوہ, سفید ہو جائیں گے بعض چہرے. تو یہ کون ہیں؟ یہ تبیض وجوہ, یہ وجوہ کے اوپر 2 پیش ہیں, اسے ہم تنوین کہتے ہیں, اور اس تنوین کو ہم گرامر کے اعتبار سے تنوین عوضی کہتے ہیں, تنوین عوضی کہتے ہیں. تو وجوہ اہل التوحید والسنہ, جو توحید اور سنت کے تابع ہیں, حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا ان کے چہرے چمکیلے ہو جائیں گے, جو توحید کے متبع ہیں اور سنت کے تابع ہیں. وتسود وجوہ, اور کالے ہو جائیں گے وجوہ اہل الشرک والبدع, جو شرک و بدعت کے پیروکار ہیں, شرکیات کا ارتکاب کر رہے ہیں, بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں, تو ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود, بدعتیں تو بہت ساری ہیں, ہر وہ چیز جس کے لیے دین میں کوئی اصل نہ ہو اور آپ نے اسے دین کا حصہ بنا دیا ہو اسے بدعت کہتے ہیں. صحیح مسیح تعریف آپ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جس کے لیے دین میں کوئی سورس نہ ہو, نہ قرآن میں, نہ سنت میں, نہ صحابہ کے عمل میں, نہ ائمہ کے اجتہاد میں, اور آپ نے اپنے تئیں رواج سے متاثر ہو کر بدعات, تو ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند میں بہت سارے ہیں, کچھ ہندوؤں سے ہم نے لی ہیں اور کچھ کو تنا ہے. یہ چہلم ہے اور پتا نہیں یہ تیجا ہے اور پتا نہیں یہ چالیسواں ہے اور یہ شب برات ہے اور پتا یہ ساری چیزیں یہ عیسائیت سے اور پتا نہیں ہندو مت سے اور ان چیزوں سے اندر آئی ہیں, کیونکہ خیر القرون میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. نبی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, اتباع التابعین کے زمانے میں, امام المتدین کے زمانے میں, بھائی کسی چیز کا کوئی تصور فاؤنٹین ہے ہی نہیں. اب یہ بھی بتاتے نہیں. چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان کی ذمہ داری مسلمان کے وفات پر یہ کہ جنازے میں شرکت کریں. صحیح. اب اگر کسی نے جنازے میں شرکت کی تو اس کے لیے دوبارہ تعزیت میں جانا. الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے اندر شیخ عبد الرحمن الجزیری نے چاروں ائمہ کا مذہب نقل کر دیا ہے کہ اگر آپ نے جنازے میں ایک بار شمولیت کر دی ہے یا ایک بار آپ تعزیت کر چکے ہیں تو دوسرے بار آپ کے لیے جانا ہی بدعت ہے, کیونکہ یہ شریعت نے نظر ضرورت کے تحت جائز قرار دیا ہے. ادروائز میرا باپ مر جاتا ہے, میرا باپ اے میری ماں مر جاتی ہے, اب کیوں مر جاتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. کیوں مر جاتا ہے؟ اللہ کا. اب اللہ کے فیصلے پر میں نے آپ سے کیا تعزیت کرنی ہے؟ بھائی اللہ بہت سارے فیصلے کرتے ہیں, بس ہم تعزیت ہی کرتے رہیں گے. اٹ مینس وی آر گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی, وائی یو ہیڈ ڈن سو اینڈ سو, اینڈ وائی یو ہیو کاز سو مچ ہارم ٹو سچ اینڈ سچ پرسن. لیکن چونکہ انسان کمزور ہے اور اسے تکلیف ہو جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ نے کنسول کے لیے کہ اسے تسلی دے دی جائے تو مسلمان کو حکم دیا کہ جنازے میں شامل ہوں, اگر جنازے میں نہیں تو مصیبت زدہ کے پاس جا کر دعائے مغفرت کیجئے, اس سے اس کا کچھ کنسول ہو جائے گا, تسلی اور تشفی. اب یہ انڈر دی ڈاکٹرین آف نیسیسٹی خلاف القیاس شریعت نے حکم دے دیا ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ جائیں, قیاس کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ جائیں, لیکن شریعت نے خلاف القیاس تسلی کے لیے جائز قرار دیا ہے تو دیٹ ول بی لمیٹڈ ٹو نیسیسٹی, اور نیسیسٹی ایک بار جانے سے پوری ہو جاتی ہے. یہ پھر کل ہے اور پتہ نہیں یہ پھر دسواں ہے اور یہ پھر چالیسواں ہے اور پھر برسی ہے اور پتہ نہیں یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ترمذی کے اندر حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يحد على ميت فوق ثلاثه ايام الا المراه تحد على زوجها اربعه اشهر وعشرة. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اور مسلمان اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مردے کی غمخورگی کرے, یعنی مردے کی کاغم کہتا رہے, مینس کہ اس کے لیے اہتمام کرے کہ آج پتہ نہیں چالیسواں ہے اور آج بیسواں ہے اور آج دسواں ہے اور آج پچیسواں ہے اور الاخری. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا آج برسی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جائز نہیں جو آدمی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے فوق ثلاثۃ ایام تین دن کے بعد, تین دن الا المرأة. ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا البتہ وہ بیوی جس کا شوہر مر گیا ہے تو حدوں تو اس کا تو گھر اجڑ گیا ہے تو اس کو لیے شریعت نے چار مہینے اور دس دن کی لمٹ رکھ دی ہے کہ وہ زینت نہیں کرے گا, میک اپ نہیں کرے گا چار مہینے اور دس دن, اس کے بیوے کا علاوہ نہیں کرے گی نا, نہیں کرے گی. یہ پشاور میں کرے گا ہوتا ہے نا, یہ تو ہمارے وہ جو باچا خان تھے وہ گئے تھے کہیں پنجاب, تو پنجاب میں وہ تقریر کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہمارا قوم یہ چاہتا ہے, ہمارا قوم یہ چاہتا ہے, تو کسی نے نیچے سے کہہ دیا کہ خان صاحب یہ قوم مؤنث ہے, اس نے کہا کہ قوم مؤنث ہوگی ہمارا قوم مذکر ہوتا ہے. بڑی تیز بات کی, جلدی پک کر دیا. تو اب تین دن کے بعد, تین دن کے بعد یہ باقاعدہ تعزیت کے لیے بیٹھ جانا اور آج چالیسواں اور آج پتہ نہیں شب جمعہ ہے اور آج کیا ہے چالیسواں ہے اور آج تیجا, تیجا کیا کہتے ہیں یہ تیجا, تیجا کو کہتے ہیں ہاں. اور پھر عید میں ایک جگہ میں گیا تھا, انہوں نے کہا کہ عید میں سال میں جتنے سارے مردے ہوتے ہیں تو عید کے دن اس کے ورسا کے پاس لوگ آپ پہنچتے ہیں پھر تعزیت کرنے. میں نے کہا بھائی عید خوشی کا دن ہوتا ہے پھر انہیں غم یاد کر دیتا ہے. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے, ختم قرآن نہیں ہے, ہر وہ عبادت جو باعث ثواب ہے اگر وہ رواج نہ بنے, ہم تو رواج کے طور پر کرتے رہتے ہیں, رواج کے طور پر کرتے رہتے ہیں. اچھا اس ختم قرآن میں اللہ کی رضا کتنی مد نظر ہوتی ہے, یہاں پہ ہم نے یہ حال ایک ختم قرآن کے لیے دے دیا تھا, چوہدری صاحب کو پتا ہے وہ مردے کا ختم قرآن کر رہے تھے اور یہاں پہ جتنے سارے خواتین آ رہی تھی وہ ننگی پھر رہی تھی, تو اب اس مردے کا ثواب بہت زیادہ ہوگی, عذاب بہت زیادہ ہوگی. میں نے تو یہاں مغرب کے بعد کہہ دیا ڈیکوریشن, وہ تمام خواتین وہ سارے جواہر اور جیولری, اور حضور علیہ السلام نے بخاری کے اندر حدیث ہے کہ گیدرنگ میں خاتون جائے اور اس ارادے سے اپنے کپڑے پہنے ایڈورنمنٹ کے لیے, تزین و تحسین کے لیے کہ لوگ دیتے جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا تستحق النار, اس کے یہ کپڑے اور یہ جیولری یہ آگ میں چلے جانے کا ذریعہ ہے. تو ہم جاتے ہیں جی ثواب کے لیے, وہاں پہ یہ ختم قرآن جو ہو رہا تھا, پتہ نہیں یہاں خواتین پھر رہی تھی بھائی, کسی نے اتنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دوپٹہ تو کسی کے اوپر سر پر نہیں تھا. انا للہ وانا الیہ, میں نے کہا کہ بھائی اگر وہ مردہ اللہ معاف بھی کرتا ہے تو آپ کی سفارت کو دیکھ کر اللہ کہے کیسے لے چلے دو سامنے, یہ جو آئے ہیں ان کے کہنے سے تو میں نے معاف نہیں کرنا. یہ بات وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْهُونَ الْخَيْرِ يَوْمَ تَبْيَزُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ, وہ لوگ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ جو کالے ہو جاتے ہو جائیں گے, وُجُوهُمْ ان کے چہرے, اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ, تو انہیں کہا جائے گا کہ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ, آیا کافر ہو چکے تھے آپ لوگ ایمان کے بعد, اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ یعنی مینز کہ آپ کفر کر چکے تھے بمائی ای کے ایمان موجود تھا دنیا میں, آپ کفر کر چکے تھے بمائی ای کے ایمان, آپ گمراہ ہو گئے تھے بمائی ای کے ہدایت موجود تھی دنیا میں. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, آپ چکھ لیجئے اس عذاب کو اس سبب سے کہ آپ لوگ کفر کرتے رہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ, اور وہ لوگ ابیزت کے سفید ہو جائیں گے وجوہم, جن کے چہرے, فی رحمت اللہ, وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں, ہم فی خالدون, وہ ہوں گے اس رحمت میں ہمیشہ. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, تو یہ اولئک لہم عذاب عظیم, اس آیت کو ہم کہتے ہیں انذار, کیا کہتے ہیں انذار, وارننگ. واما الذین ابیضت وجوہم, اس کو ہم کہتے ہیں تبشیر, کیا تبشیر, ہیپی نیوز, کیا ہیپی نیوز, خوشی کی خبر. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, اس آیت کو ہم کہتے ہیں صداقت الرسول, کیا کہتے ہیں صداقت الرسول, کہ یہ نبی حق ہے, اس لیے کہ آپ کو کتنے کتنے دور والے مستقبل کی اطلاع دے رہا ہے کہ وہاں پہ یہ کچھ ہوگا, کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا کالا ہوگا. تو یہ آدمی اپنے تخمینے سے یہ بات نہیں بتا سکتا, یہ جو بتائے گا تو وحی کے ذریعے, اور جس کے پاس وحی ہوتی ہے وہ پیغمبر ہی ہوا کرتا ہے. تلک آیات اللہ, یہی ہے آیات اللہ تعالی کے, نتلوا نہیں, تلک آپ کا پھر کٹا ہو گیا, میں ڈالو جی, میں ہم تفصیل کر چکے ہیں. تلک آیات اللہ, یہی آیات اللہ تعالی کے, نتلوا علیک بالحق, کہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو آپ کے اوپر یقیناً. وَمَنْ لَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور نہیں اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرے ظلم کرنے کا مخلوقات پر, اللہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ اپنے مخلوق کے ساتھ ظلم کرے. یہ لوگ اپنے تئیں خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, جو میرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں یہ خود ظالم بن رہے ہیں, میں ظلم نہیں کر رہا, یہ خود ظلم کر رہے ہیں. وَمَنْ لَا يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, نہیں وہ میں نے کہا نا کہ آپ نہیں تھے, ہم نے وحی, ہم نے الہام, ہم نے القاء, اور یہ ساری چیزیں تفصیل بتا دی, اس لیے میں نے کہہ دیا چوہدری صاحب کہ آپ وہ کیسٹ نمبر وار لیتے رہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, توت والی بات, کون سی بات, توت والی بات, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سب کچھ جو قرآن کریم کے اندر ہے, اور جتنی تک وہ ہے توحید کے عقیدے کے لیے, اس کے لیے ہے توحید کے عقیدے کے لیے, کہ وہ عقیدہ آپ مضبوطی سے گاڑے رکھیں, تو یہ توحید. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور خاص اللہ کے لیے ہے ما, وہ جملہ چیزیں, فِي السَّمَاوَاتِ, جو آسمانوں میں, وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور وہ جو زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ تعالیٰ ہی کو لوٹا دیے جاتے ہیں سارے امور, سارے معاملات اللہ ہی کو لوٹائے جاتے ہیں, مینس کہ دے ایکچولی alone and sole owner of everything is Allah subhanahu wa ta'ala, he has no any associate and partner. تو یہ ہے عقیدہ توحید کا, یہ عقیدہ توحید کا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ, اور خاص اللہ تعالیٰ کو, تُرْجَعُ الْأُمُورِ, سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. کنتم خیر امتن, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 104 سے, آپ کے پتہ نہیں 105 ہے 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ 104 ہے, تو 104 کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہاں تو کہہ دیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ولتکن اسے ہم کہتے ہیں صیغہ امر. کیا کہتے ہیں؟ صیغہ امر, یعنی حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. تو بعض اوقات آدمی اپنی ڈیوٹی کو پوری کر دیتا ہے لیکن اسے کوئی خاص ٹائٹل نہیں ملتا, ڈیوٹی پوری کر دیتا ہے لیکن کوئی خاص ٹائٹل نہیں ملتا. اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, آپ ڈیوٹی پوری کریں گے تو خاص ٹائٹل میں نے پہلے سے آپ کو دے دیا ہے کہ کن تم خیر ہو, یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل اینڈ یو آر دا بیسٹ آف دا کریچر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کے بعد آپ دوسرا کون سا ٹائٹل چاہتے ہیں؟ کنتم خیر امت, آپ ہیں خیر امت, بہتر امت. اخرجت للناس, اخرجت للناس, جنہیں پیدا کیا گیا ہے للناس, انسانوں کے خیر کے لیے. للناس نہیں فرمایا کہ آپ کو مسلمانوں کے خیر کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اخرجت للناس, انسانیت کے خیر کے لیے میں نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے. اب آپ انسانوں کے لیے کیا کچھ سوچیں گے؟ کیا کچھ سوچیں گے؟ نیز اگر آپ نے ان کے لیے زحل اور مریخ کو مسخر کیا تو کیا کچھ کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی. دیٹ از فار اونلی فار دس لمیٹڈ لائف. یو ہیو ڈن سم گڈ اور فیور ٹو دیم اونلی فار دس لمیٹڈ لائف, بٹ دا ایکچولی فیور ریلیٹنگ اور ریگارڈنگ ٹو دا ہیومینٹی اور ٹو دا ہیومن بینگ ٹو کال دیم ٹو دی ٹوارڈز ایمان اینڈ ٹو دی پات آف اللہ سبحانہ و تعالی, وچ واز دا ایکچوئل ڈیوٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر امت تب ہوں. جی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف, کنتم خیر امت, آپ ہے بہتر امت. اخرجت, نکالا گیا ہے آپ لوگوں کو. اب دیکھیے کہ آپ سب سے بہتر ہیں. کنتم خیر امت, آپ ہیں بہتر امت. اخرجت للناس, آپ کو نکالا گیا ہے انسانوں کی خیر اور فلاح کے لیے. اخرجت للناس, آپ کو پیدا کیا گیا ہے انسانوں کی خیر و فلاح کے لیے. تامرون بالمعروف, اب یہ ہے خیریت کی علت. یہ کیا ہے؟ بہتر ہونے کی علت ہے کہ آپ کیسے بہتر امت ہیں, آپ کی بہتری کیا کچھ ہے. کیا آپ کے کان چار ہیں ان کے دو, یہ آپ کی آنکھیں 10-15 ہیں اور ان کی صرف دو آنکھیں تھی؟ نہیں. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, یہی چیز ہے جس نے آپ کو خیر الامم بنا دیا ہے, جس نے آپ کو بہتر امت بنا دیا ہے. تو جب تک آپ یہ کام کرو گے تو بہتر امت ہوں گے, اگر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا تو خاک بہتر ہوں گے. تامرون بالمعروف, کہ حکم کرو گے لوگوں کو, امر دو گے ان کو بالمعروف معروفات کا. وتنہون عن المنکر, اور منع کرو گے لوگوں کو منکرات سے. وتؤمنون باللہ, اور عقیدہ رکھو گے اللہ تعالی پر. ولو آمن اہل الکتاب, ولو آمن اہل الکتاب, اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب. لکان خیر اللہم, تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. اگر یہ پیپل اف دی بک ہو آر لیونگ ان دی ڈیز اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ آپ کے دین پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا, کیونکہ خیر الامم کے افراد کاؤنٹ ہوتے, وہ خیر الامہ بن جاتے. ولو آمن اہل الکتاب, اگر ایمان لے آتے. ہاں تو خیر الامہ تو خیر الامم ہوگا نا. ولو آمن اہل الکتاب, اور اگر ایمان لائے اہل کتاب. لکان خیر اللہم, یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. منہم المؤمنون, تھوڑے بہت ان میں سے مومن ہیں, جس طرح عبداللہ ابن سلام, حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت کعب الاحبار, یہ تھوڑے گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا. منہم المؤمنون, تھوڑے سے ان میں ایمان لا چکے ہیں. وہ اکثر و الفاسقون, اور اکثریت ان کی بدماشوں کی ہے. فاسق کا معنی ہوتا ہے سیدھے سادی اردو میں بدماش کا. حضرت شیخ التفسیر مولانا لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسق ہمارے پنجابی اصطلاح میں نرے بدماش کو کہتے ہیں, یہ خالص بدماش ہے. منہم المؤمنون, تھوڑے بہت ان میں سے مومن ہیں. وہ اکثر و الفاسقون, ہاں سندھی میں کیا ہے بدماش ہے. وہ اکثر و الفاسقون, اور اکثر ان میں سے بدماش اور فاسق ہیں. لن یذوقکم الا عذاب, اب دیکھیے جو اللہ کریم نے اتنی تفصیل سے اہل کتاب کو کنڈم کر دیا, پیپل آف دی بک کو اتنی تفصیل سے کنڈم کر دیا, تو ہم تو یہاں ڈرتے رہتے ہیں کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں یہودیوں کے خلاف بھی درس میں کوئی بات نہ ہو, کرسچین کے خلاف بھی تو مسلمان ہو جائیں گے. لیکن یہاں تو ہم کم, ہاں یہی تو میں کہتا ہوں کہ ابھی اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کلیئر کٹ بات کیا کریں, اللہ کی باتوں کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. اب وہ کیا کریں گے, لن یضرکم الا اذى, وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو تکلیف دے دیں گے, آپ کے خلاف کنسپیریسی کریں گے, آپ کو ابیوز کریں گے, آپ کو گالیاں دیں گے. لن یضرکم الا اذى, آپ کا عقیدہ پختہ ہو. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, اگر فائٹ تک موقع جا پہنچا تو اللہ کریم نے فرمایا عقیدہ آپ کا مضبوط ہو تو وہ پھر دوڑنے والے ہیں, وہ بھاگ لگائیں گے. لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے, نہیں. ہاں حالانکہ وہ میرے خیال میں یہاں امریکہ میں بھی ہمارے سے تعداد میں کم ہے, وہ اور پاور ہیں. کون نان مسلم؟ نہ مسلمان بھی ڈرتے ہیں اس لیے تو مغلوب ہیں. ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ستتباع علیکم الامم, آپ لوگوں پر غیر مسلم اقوام ایسے اردا گرد سے یلغار کریں گے کما تدع القوم الی قصاتها, جس طرح بھوکے وہ کانے کے تالی اور پلیٹ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا ومن قلت نحن یومئذ, اللہ کے نبی کیا ہم اس وقت تعداد میں توڑے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا بل انتم غصاء کغصاء السیل, آپ تعداد میں اتنے سارے ہوں گے جس طرح برسات کے سیلاب کے پانی پر جاگ اور خس و خاشاک ڈھیر سارا ہوتا ہے, لیکن اتنے کوکلے بھی ہوں گے جس طرح وہ جاگ کوکلا ہے اور جس طرح وہ خس و خاشاک بیکار ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا اخذکم الوہن, آپ کو وہن نے گرفت میں لیا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا مل وہن یا رسول اللہ, یہ وہن کیا بلا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, آپ دنیا کے طالب بن گئے ہوں گے, آپ ڈالر کے پیچھے پڑ گئے ہوں گے. جو آدمی دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ موت سے ڈرتا رہتا ہے, یہ موت سے وہ نہیں ڈرتا جو دنیا پہ کوئی کام نہیں رکھتا. جو آدمی دنیا کا حریص ہو آپ خدا کی ذات پر قسم کھا کے کہتے رہیے کہ یہ آدمی موت سے ڈرتا ہے. درویش ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی چلو, ہاں زندہ رہے تو غازی اور مر گئے تو صحیح. وہ تو وہ درویش نہیں ہوتا نا, وہ تو ملنگ ایک عجیب اصطلاح ہے. ملنگ یہ برصغیر کی عجیب اصطلاح ہے. ملنگ نہیں نہیں ملنگ ایک عجیب اصطلاح ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے نہ اسے کلی کرنی آتی ہے, جب سے ماں نے اسے چالیسی کا غسل دیا ہے پھر اس کے بعد اس نے غسل بھی نہیں لیا, شاور بھی نہیں لیا, ہم نے ملنگ بنا دیا, پہنچا ہوا ہے دوزخ میں. کہتے ہیں کہ پہنچے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا ہاں اس کا صلہ آپ نے ذکر نہیں کیا کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں, دوزخ میں پہنچے ہوئے ہیں. کیونکہ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ان درویشوں کے سب سے بڑے بزرگ تھے, تو اس نے فرمایا کہ اذا رأیتم رجلا یطیر فی الہواء یسبح علی الماء, اگر آپ نے کسی ملنگ کو دیکھ لیا, درویش کو دیکھ لیا, یطیر فی الہواء کہ وہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے, یسبح علی الماء یا اوشن پہ وہ تیرتا رہتا ہے, فلا تغدو فی شئ, خبردار اسے خدا کا ولی نہ بنائے, حتی تورزو علی الکتاب و سننا, 24 گھنٹے اس کی زندگی کو دیکھے کتاب و سنت کے حوالے سے, اس کی زندگی کتنی کتاب و سنت کے تابع ہے. اگر کتاب و سنت کے تابع ہے تو بے شک کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, ورنہ کار شیطان میں کو ندنا مشولی گر ولی اینست لعنت بر ولی. مولا روم نے پھر کہہ دیا ہے کہ کار شیطان میں کو ندنا مشولی, کہ کام اس کے سارے شیطان کے, نہ نماز ہے نہ روزہ اور نہ زکات ہے اور نہ حج ہے اور درویش بنا ہوا ہے. کار شیطان میں کو ندنا مشولی, مولانا فرماتے ہیں گر ولی اینست لعنت بر ولی, اگر ولی اس بلا کا نام ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو, ولی شیطان ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ولی کا معنی ہوتا ہے فرینڈ, ولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرینڈ, فرینڈ آف ہوم؟ نو, ہی از فرینڈ آف شیطان, بیکاز شیطان اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے. ہاں ہاں, بس یہی گند ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اور ہمیں تو ملنگوں نے وہاں ہمارا بیڑا غرق کر دیا. مجذوب تو معتوہ ہوتا ہے, مجذوب تو معتوہ, اس کا تو ذہن کام نہیں کرتا, وہ تو مکلف ہی نہیں ہوتا شریعت میں, وہ تو آدھا دیوانہ ہوتا ہے. ہی از ہاف کریزی, ہی از 50-60% کریزی. مجذوب مین ہاف 50-60% کریزی. لن یضرکم الا اذن, بس ملنگ سے بچنے کی کوشش کیجیے. ہاں ہاں, بس یہ ایک ہی باغ کی موڑیاں ہیں بہت ساری. مخدوم صاحبان ہیں, لن یضرکم الا اذن, وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ لَن يَضُرُّوكُمْ، یہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، إِلَّا أَذًى مگر ابیوز کرنے کا، إِلَّا أَذًى مگر کنسپیریسی کا، إِلَّا أَذًى مگر دنیاوی تکلیف کا، اور وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اگر آپ کے ساتھ لڑنے پر اتر آئے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو یہ پھیر دیں گے آپ کی جانب اپنی پیٹ کو، لیکن کب؟ جب آپ کا عقیدہ تو مضبوط، آپ کا عقیدہ تو ہمارا اپنا عقیدہ گڑبڑ ہے، تو اس لیے تو ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے تو ڈرتے رہتے ہیں، ورنہ علامہ نے کیا عجیب بات کہی تھی کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی اور تیرے تہذیب ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیری تہذیب ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، اور فرمایا کہ مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا فقر بو زر زور حیدر صدق سلمانی، انہوں نے قیصر و کسرا کو چیلنج کر دیا، صحابہ کرام نے قیصر و کسرا کو چیلنج کر دیا، کس حوالے سے؟ اسلحہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا نہیں، مقابل قوت کے مقابلے میں تھوڑا سا اسلحہ تھا، عقیدے کا اسلحہ ان کے پاس مضبوط تھا، وہ کیا تھا فقر بو زر زور حیدر صدق سلمانی، اب یہ افغانستان میں جو ہمارے عزیز لڑ رہے تھے، ہمارے عزیز لڑ روسیوں کے مقابلے میں ان کے پاس اسلحہ بہت پاورفل تھا نہیں، ان کے پاس کوئی تیارہ تھا؟ افغانستان والوں کے پاس لڑنے کے لیے کوئی تیارہ تھا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، روسیوں کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی تیارہ نہیں تھا، ننگے پاؤں لڑ رہے تھے، ننگے پاؤں لڑ رہے تھے، لیکن عقیدہ ان کا مضبوط تھا کہ بس اللہ کے لیے لڑنا ہے، انہوں نے وہ پگڑیاں تو پگڑیاں باندھتے ہیں، انہوں نے پگڑیاں باندھی اور گاڑی کو اس طرح منہ میں پکڑ کے ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں صحیح، افغانستان سے تو ہم نے اپنے علاقے سے برطانیہ والوں کو دو بار بگایا، تو پورے ہندوستان پہ مسلط ہو گئے، وہاں آئے تو ہم نے کہا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ٹکتے ہیں یہاں، تو دو بار ان کو بگایا اور روس والوں کو بھی بگایا، آج میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، کسی رسالے میں دیکھ رہا تھا، رسالے میں دیکھ رہا تھا، ذرا ہونا بھی ہمارے احمد شاہ بابا کے جو وہ والے رہتی احمد شاہ بابا کی، اور احمد شاہ بابا ہمارے پٹھانوں کے جو بڑے تھے وہ یتیم تھے عبدالی، اصل میں وہ احمد خان تھے، جب بادشاہ بن گئے تو احمد شاہ بن گئے، احمد خان عبدالی، تو احمد خان عبدالی وہ تھے یتیم، امیر زمان کا کاکا بیٹھا تھا صحیح، اور امیر زمان کا کاکا یہاں بیٹھا، اسی زرغونہ بی بی نے اس کی ایسی کفالت کی، ایسی کفالت کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسے خط لکھ لیا، خط لکھ لیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بزور ہندو بنانے کی ایک سازش شروع ہو چکی ہے، اور اگر آپ واقعی مومن ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کو ہندو بنانے سے بچائیے، تو احمد شاہ بابا نے 30,000 مسلمانوں پشتون اور پٹھانوں کا ایک لشکر تیار کر دیا، اور مرہٹوں کا ایسا مقابلہ کر دیا، ایسا مقابلہ مرہٹوں کا کہ مرہٹا سردار کا اپنا بیٹا بھی کام آیا، سپاہی جرنیل اس کے کام آئے صحیح، اور لوگوں نے کہہ دیا احمد شاہ بابا کو کہ دہلی کے پایا تخت پہ بیٹھ جائے، انہوں نے کہا کہ میں پایا تخت کے لیے نہیں، عائشہ ولی اللہ نے مجھے ایمان کا واسطہ دیا تھا، میں ایمان اور مسلمان کے حوالے سے آیا تھا، ایمان تو ایمان آپ کا مضبوط ہوتا پھر آپ کو کوئی فکر نہیں پڑتی کون سی قوت سے ہمارا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا جو ہوتا ہے یہ اسلحہ سے نہیں ہوتا، جھگڑا ہوتا ہے ایمان قوت سے، جھگڑا ہوتا ہے کس ایمان قوت سے، اب ہم تو کمزور ہیں، ایمان قوت نہیں، ایمان قوت نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی امبارگو لگائیں گے، اور دیکھیے پیچھے قرآن کریم میں یہ سب کچھ آتا ہے، وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ فقر و فاقے سے ڈرتے ہیں، فقر و فاقے سے، تو کیا اللہ پہ آپ کا اعتماد نہیں، وہ آپ کی خواری اور فقر و فاقے کو دور نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ کب ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب تک انہوں نے سپورٹ نہ دیا ہو ہمارے فقر و فاقے کیسے دور ہوں گے، ہاں دانا پانی بند ہو جائے گا، وہ آپ کو کوئی بڑی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اللہ اعظم مگر تھوڑی سی ابیوز کرتے رہیں گے، کنسپریسی کرتے رہیں گے، امبارگو لگا دیں گے، وہی یقاتلوکم اور اگر آپ کے ساتھ قتال شروع کر دیں، ولوکم الادبار تو وہ آپ کے جانب اپنے پیٹ کو پھیر لیں گے، ثم لا ینصرون اور پھر ان کا کوئی امداد نہیں کیا جائے گا، ان کے پاس تو کوئی نصرت نہیں، آپ کے پاس تو اللہ کی نصرت آ جائے گی، ضربت علیہم الذلہ اینما سقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ضربت علیہم الذلہ سٹمپ کیا گیا ہے غیر مسلموں کے اوپر رسوائی ہی، جب اللہ کے مخالف ہیں، جب اللہ کے مخالف ہیں اور اللہ کے ساتھ شرکا پیدا کر رہے ہیں تو ان کے لیے عزت کا کوئی فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا؟ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عزت دینا کس کے ہاتھ میں ہے اور ذلت دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو جو اللہ کے دشمن ہوں گے تو اللہ نے ان کے لیے عزت کا سٹیمپ لگا دیا ہے؟ نہیں، یہ تو معزز تب ہے جب تک آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا ہے۔ جب آپ اپنے کو معزز بنا دیں گے تو مقابلتاً وہ لوگ ذلیل ہوتے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلہ، سٹیمپ کر دیا گیا ہے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی کو، اینما سقفو، جہاں بھی یہ ایگزسٹ ہوں، جہاں بھی یہ ان ایگزسٹنس ہو، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ کہ حبل من اللہ، یہ اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے اور مسلمان ہو جائے تو رسوائی ان کی ختم ہو جاتی ہے، وحبل من الناس، اور یا یہ کہ انسانوں سے یعنی مسلمانوں سے بہترین تعلقات پیدا کر دیں، انہی کا سپورٹ حاصل کر دیں، تو پھر یہ معزز رہ سکتے ہیں۔ ادروائز جب تک یہ مسلمانوں کے دشمن ہوں گے تو عزت تو مسلمانوں کے پاس ہے، وہ اپنے کو ذلیل نہیں کریں گے تو یہ لوگ ذلیل ہو کے رہیں گے، لیکن اگر مسلمان اپنے کو ذلیل بنائیں گے تو پھر یہ لوگ معزز ہوں گے، کیونکہ یہ ہے، دیکھیے یہ ہے وہ ترازو کے دو پلڑے، ترازو کے دو پلڑے، آپ اس طرح ہوں گے تو وہاں چلے جائیں گے، آپ وہاں چلے جائیں گے تو وہ نیچے آ جائیں گے، آپ عزت پہ چلے جائیں گے تو وہ ذلت کی پستی میں گر جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیا تو پھر وہ ترازو کا دوسرا پلڑا وہ عزت کی جانب اوپر چلا جائے گا۔ دیکھیے بالکل لاجیکل ہے، بالکل لاجیکل ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، سٹیمپ کر دیا گیا ہے ان کے اوپر ذلت رسوائی، اے نماز سقفو، جہاں بھی ہو وہ، الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، وحبل من الناس، اور انسانوں کی رسی، ان مسلمانوں کی رسی کا سہارا لے، وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ لوگ پھنس گئے ہیں اللہ کے غضب میں، وضربت علیہم المسکنہ، اور سٹیمپ کر دیا گیا ہے ان کے اوپر، المسکنہ تو فقر و فاقے، فقر و فاقے کب؟ کب؟ جب آپ اپنے تئیں عزت کے میدان میں آ جائیں گے تو پھر فقر و فاقے آپ کے مقدر نہیں، پھر ان کے مقدر ہیں، کیونکہ اکنامکس یہ تو فلو کرتی ہے، یہ فلو کرتی ہے، جو قوم سپیریئر ہو جاتی ہے تو اکنامکس وہاں فلو کر جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں اللہ کریم نے اکنامکس کا زبردست اصول اور زبردست پرنسپل، وہ ضرور بتا لے ملمس کرا، اگر آپ سپیریئر بن گئے تو اکنامک فلو آپ کی طرف آ جائے گا، یہ ذلیل خوار ہو جائیں گے۔ وضربت علیہم المسکنہ، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ تھے کہ انکار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے رہے، شہید کرتے رہے انبیاء کو بغیر کسی جواز کے، ذالک بما غصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کر رہے ہیں، وکانوا یعتدون، اور تھے یہ کہ حدود کو پلان رہے تھے اور حدود کو کراس کر رہے تھے۔ ہاں لیسو سوا، اب اللہ کریم نے تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا، تمام کفار کو اور خصوصاً پیپل آف دی بک کے ایک ہی لاٹھی سے ہانکا۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو محمد کی اطاعت کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح رکاب الاخبار، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لیسو سوا، یہ آپس میں ایک جیسے نہیں، من اہل الکتاب، انہی اہل کتاب میں سے، امت قائمت، امت ایک گروہ قائمت، جو کڑی ہوئی ہے توحید والے عقیدے پر، یتلون آیات اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس آیت کا تعلق پھر ہے آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 110 سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے۔ دیکھیے وہ لوگ جو محمد پہ ایمان لائے ہیں، صرف ایمان لانے سے ان کا کام ختم نہیں ہوتا، کیونکہ محمد پہ ایمان لانے کا مقصد ہے یہی کہ آپ نے یہ ڈیوٹی اپنے کندھوں پہ لے لی کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تبھی تو کہہ دیا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو توحید پہ قائم ہے، محمد پاک پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ امر بالمعروف کر رہے ہیں اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ تو یہی لوگ یہودیوں کے پاس جا کر محمد کی دین کی دعوت دیتے رہے، عیسائیوں کے پاس جا کر محمد پاک کی دین کی دعوت دیتے رہے۔ یؤمنون باللہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ والیوم الآخر اور روز آخرت پہ, ویأمرون بالمعروف اور وہ حکم دیتے ہیں معروف کے, وینہون عن المنکر اور منع کرتے ہیں منکرات سے, ویسارعون فی الخیرات اور ایک دوسرے کے ساتھ, یسارعون ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں, مسارعہ کا معنی مقابلے کی دوڑ لگانا, جس طرح ہم ڈالر کمانے میں دوڑ لگاتے ہیں وہ دین کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاتے رہے, ویسارعون فی الخیرات اور وہ دوڑ لگاتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ, فی الخیرات نیکی کے کاموں میں, واولئک من الصالحین اور یہی لوگ ہیں نیک لوگ, یہی لوگ ہیں نیک لوگ, وما يفعلوا من خير فلن يكفروا اور وہ کام جو وہ کرتے ہیں کسی بھی خیر کا کام, فلن يكفروا اسی خیر کے کام سے ان کا انکار نہیں کیا جائے گا, وہ ریکٹ پر موجود پائیں گے, وہ ریکٹ پر موجود, کیونکہ مسئلہ بنیادی وہ تو ہے ایگریمنٹ کا, بنیادی مسئلہ کس چیز کا ہے ایگریمنٹ کا, کہ ایک بار آپ نے اللہ کے ساتھ ایمان والا ایگریمنٹ ٹیک کر لیا تو پھر آپ چھوٹا کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ویلیوبل ہے اللہ کے نظر میں, لیکن اگر آپ نے سرے سے ایگریمنٹ کیا ہے نہیں تو اگر آپ نے کوئی بڑا کام بھی کر دیا, اگر یہ ہمارے رانا صاحب افتخار رانا صاحب یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, سرے سے میرے ساتھ اس نے کسی فریزر اور ریفریجریٹر یا ایئر کنڈیشنر کے اصلاح اور ترمیم اور اس کے ٹھیک کرنے کا کوئی ایگریمنٹ نہیں میرے ساتھ, کوئی بات ہی نہیں کی, اور اس نے آ کے میرے گھر کا سارا کام ٹھیک کر دیا, الیکٹرانکس کا سارا کام ٹھیک کر دیا, ہی ہیز نو اینی رائٹ ایون ٹو آسک می فار اے سنگل پینی بیکاز ہی ہیز نو اینی ایگریمنٹ ان دس ریگارڈ, انڈرسٹینڈ, اور اگر اس نے میرے ساتھ پری ایگریمنٹ کر دیا اور پھر آ کے ایک ہی ٹک کر دیا, معمولی سا وہ تار ہٹا دیا, تو اس کا حق ہے کہ مجھ سے کہہ دیں کہ $50 دے دیں, کہ $50, کیونکہ ایگریمنٹ ہے, تو یہ ایمان اور کلمہ پڑھنا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنے اعمال کو ویلیوبل اور پریشیس بنانا ہے, آپ نے ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ کر دیا تھوڑا کام اللہ کریم پرچیز کرے گا اور آپ کو اجر دے دے گا, اب کفار اور غیر مسلم جو محمد پاک پہ ایمان نہیں رکھتے وہ سارے خیر و فلاح کے کام کرتے رہیں گے, بہت سارے خیر, کسی نے اسپتال بنایا ہوگا, کسی نے اسکول بنایا ہوگا, کسی نے پتہ نہیں کتنی ساری پراپرٹی ول کیا ہوگا انسانوں کے خیر و فلاح کے لیے, لیکن آخرت کے دن وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا, اللہ کریم نے فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے تو میں نے اسے اڑا دیا ہے, کیونکہ ایگریمنٹ نہیں ان کا, ایگریمنٹ یہ بنیادی چیز ہے, اور ایگریمنٹ ہے کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایگریمنٹ کر جائیں آپ ایک روپیہ لگائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھا کھجور آپ نے صدقہ کر دیا کسی غریب کو تو آپ کو قیامت کے دن جبل احد جیسا ثواب مل جائے گا, ایگریمنٹ نہیں ہے کلمے والا, تو آپ نے پورے امریکہ کے دولت کو انسانوں کے فلاح و بہبود میں خرچ کر دیا, ٹھیک ہے, یا آپ کو نیم اور فیم مل جائے گا, as far as your آخر is concerned you have no any right to ask Allah subhanahu wa ta'ala for a single room in paradise, no you will go to the hellfire. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا اور وہ کام جو کرتے ہیں کسی چھوٹے سے خیر میں سے بھی, فلن يكفروا تو ان کا انکار نہیں کیا جائے گا, واللہ علیم بالمتقین اللہ تعالی جانتا ہے متقین کو اور پارسا لوگوں کو, ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم تاکیق وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز دفع نہ کر سکے گا ان سے ان کے اموال, ولا اولادہم نہ ان کے اولاد, من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئن کوئی ادنا سی چیز بھی, دو چیزیں آدمی کے کام آ جاتے ہیں دنیا میں, یہ آبزرو ہے, آبزرویشن ہے, تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے, ایکسپیرینس ہے کہ دو چیزیں آدمی کو پروٹیکٹ کر دیتی ہے, یا مال یا اولاد, یا مال اور یا اولاد, اور قرآن کریم نے جگہ جگہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ مکتی کر کے کہہ دیا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ آپ کے اموال و اولاد بہت بڑا ٹیسٹ ہے, اللہ کریم نے فرمایا بہت بڑی ٹیسٹ ہے, یہ پیچھے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, ابو لہب کے متعلق کہ نہ اس کے مال نے اسے پروٹیکٹ کیا اور نہ اس کے اولاد نے اسے پروٹیکٹ کر دیا, نماز کہ دو ہی چیزوں سے آدمی کو پروٹیکشن ملتی ہے, یا مال سے اور یا اولاد سے, تو اللہ کریم فرماتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے اگر آپ کا عقیدہ نہیں ٹھیک, آپ نے بہت سارا مال بھی کمایا اور بہت بڑا اولاد بھی رکھتے تھے, قیامت کے دن نہ مال آپ کا اور نہ اولاد آپ کا, ان الذین کفروا تحقیق وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, لن تغنی عنہم دفع نہیں کر سکے گا ان سے اموالہم ان کے اموال, ولا اولادہم نہ ان کے اولاد, من اللہ اللہ کے عذاب میں سے شیئن, پھر تنوین ہے, تھوڑی سی چیز بھی, شیئن تھوڑی سی چیز بھی نہیں وہ دفع کر سکیں گے, وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی کفار، یہ دوزخ کے ساتھی ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس آگ میں ہوں گے ہمیشہ۔ اچھا جی، اچھا جی، نہیں جی، یہ تو ویلفیئر کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں غریبوں کو سپورٹ دے رہے ہیں، وہاں پہ یہ کیا اور فلاں جگہ یہ کیا، ہندوستان میں یہ کیا اور افریقہ میں یہ کیا اور یہ کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، مثل ما ينفقون فی ھذہ الحیاۃ الدنیا، مثال ان اموال کا جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، انفاق کرتے ہیں، ویلفیئر میں لگا رہتے ہیں، انسانوں کے خیر میں لگا رہتے ہیں، اس کی مثال، کمثل ریح، وہ اس تیز آندھی کی طرح ہے، فیہا سر، جس میں شدید گرمی یا شدید سردی ہو، اصابت ہر قوم، وہ تیز آندھی وہ پہنچ گئی یا آ گئی، ہر قوم، کسی قوم کے فصل پر، ظلموا انفسهم، جنہوں نے زیادتی کی تھی اپنے اوپر، فآلکتو، تو اس آندھی نے ان کے فصل کو تباہ کر دیا۔ اب اللہ کریم نے مثال سے سمجھا دیا، اللہ کریم نے مثال سے سمجھا دیا کہ دیکھیے ہوا جو چلتی ہے تو ترویح کے لیے، کس کے لیے؟ ترویح کے لیے، کہ آپ کے قلب و دماغ اور روح کو سکون مل جائے۔ آج ٹھیک ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہوا، لیکن ایسی آندھی چلے جس میں یا سخت گرمی ہو، ہوا جو چلے تو آپ کی ترویح القلوب ہو جاتی ہے، ایک۔ دوسری بات کہ آپ کے میوے اور آپ کے فصل وہ ایک دوسرے سے اس طرح ہم آغوش ہو کر باربردار ہو جاتے ہیں، کیا جاتے ہیں، ہوا کیوں چلائی جاتی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فصل، ہمارے گندم کے فصل، یہ کب بارآور ہو جاتے ہیں؟ جس وقت وہ دانا پکڑتے ہیں تو وہاں ہوا چلائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہوا لے آتا ہے تو وہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں، پولی گرینز، وہ پولینیشن، وہ پولینیشن ہو جا۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ یہی ہوا اگر میں تیز کر دوں اور اس میں سخت گرمی یا سخت سردی ہو تو پھر آپ کے فصل کا حشر کیا ہوگا؟ صبح آپ آئیں گے تو وہ سارا جل گیا ہوگا، وہ سارا، ہاں بات خوار، وہ سارا جل گیا ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جن لوگوں کا ایمانی ایگریمنٹ نہیں، ان کا انفاق اور ان کا مال خرچ کرنا اس طرح ہے جس طرح تیز آندھی چلی، تو ہوا تو یہ وہ بھی ہے لیکن اس کی صفت اور کوالٹی یہ گرمی یا سردی کی ہے، اس کو راک کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کا جو خرچ کرتے ہیں، فی ھذہ الحیاۃ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، وہ اس تیز آندھی کی طرح ہے، فی عصر، جس میں سخت گرمی یا سخت سردی ہو، اصابت ہر قوم، اور پہنچ گیا اور پہنچ گئی وہ آندھی ہر قوم، ایک قوم کی فصل پر جنہوں نے زیادتی کی ہے، فآلکت ہو، اس فصل کو ہلاک کر دیا۔ اب کیوں، اب کیوں بھائی، انہوں نے تو خیر کے بہت سارے کام کر دیے، کچھ نہ کچھ تو انہیں ملنا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ تو انہیں ملنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ظلم میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے اپنے تئیں اپنے ساتھ یہ ظلم کیا ہے جو ایگریمنٹ نہیں کر چکے، جو ایگریمنٹ نہیں کر چکے۔ اب رانا صاحب پھر بعد میں کیا پچھتاوے گا، بھائی آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ میرے گھر کے ہاں انشورنس نہیں ہے، کہ بھائی آپ، کہ آپ نے میرے گھر میں کام جو کرنا تھا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تھا، نہیں جی، چودھری صاحب جو میرے ریپرزینٹیٹو ہیں اس سے پوچھ لیا تھا، نہیں جی، حامد جان سے آپ کی کوئی ایگریمنٹ ہو چکی تھی، نہیں جی، لیکن آپ کا ایئر کنڈیشن خراب تھا تو میں نے چاہا کہ آپ کے ایئر کنڈیشن کو ٹیک کر دوں اور پھر آپ سے $500 یا $1000 ڈیمانڈ کر دوں، میں کہوں گا چلو راہ صاحب جس راستے سے آئے ہو میری پراپرٹی سے نکل جاؤ، ادر وائز آئی ول کال پولیس۔ اب رانا صاحب آج مثال دینے کے لیے پہنچ گئے، اب رانا صاحب اگر مجھ سے مانگے بھی تو اسے پتا ہے کہ موری کے پاس ہوتا کیا خاک دے گا۔ وہ ماض ولب، اللہ تعالیٰ رانا صاحب کو اجر جزیل دے رہے، میں تو بس اس کا پیجر بس ڈائل کر دیتا ہوں اور ٹیک ٹاک ایک منٹ بعد رانا صاحب کا فون آ جاتا ہے، اور میں کہہ دیتا ہوں کہ فلاں چیز خراب ہے، تو رانا صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اچھا میں نماز کے لیے پہنچ جاتا ہوں اور پھر ٹھیک کروں گا، اللہ اس کو اجر دے۔ ایک ہی اس مسئلے میں بڑے تیز ہیں، اور ایک وہ نیڈ نہیں ہے، وہ پلمر، وہ نیڈ، وہ کنفائن کا ہے نا، کنفائن کا ہے، مسلمان ہے، ہاں مسلمان ہے، بڑا بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا بھی میں پیجر کر دیتا ہوں تو وہ بھی غریب بس پانچ منٹ بعد وہ فون کر دیتا ہے، ہاں، اور وہ جب فون کر دیتا تو کہتا ہے سلام علیکم امام صاحب، دس از میڈ، ما ظلم اللہ ولا، کہ میں بھی بیکار لوگوں کا کبھی پیجر اور ٹیلی فون نہیں رکھتا۔ وما ظلمهم الله اور ظلم نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر, ولیکن انفسهم, لیکن یہ لوگ اپنے اوپر, یظلمون, خود ہی ظلم کر رہے ہیں, جو ایگریمنٹ نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو پھر کیا گلا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا؟ ہاتھ ملے گا آپ کو, ایگریمنٹ نہیں ہے تو کیا ملے گا؟ انشور نہیں کیا تھا تو آپ کو کیا کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, او ایمان والو, آج پہنچائیں گے وہاں آیت نمبر 120 تک, کیونکہ چھوٹا حصہ بس صرف آل عمران کا, پھر باقی رہ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا بطانۃ, بطانہ یہ ہے بطن سے, بطن سے, اور بطن سے ایک دوسرا لفظ ماخوذ ہے باطن, ایک ہوتا ہے ظاہر اور دوسرا ہوتا ہے باطن. ظاہر وہ اپیرنٹ ہوتا ہے اور باطن جو پوشیدہ ہوتا ہے. بطن پیٹ, بطن کا معنی پیٹ. بتانا کا معنی وہ دوستی جو قلب جگر سے تعلق رکھتا ہو, جگری دوستی. کون سی دوستی؟ جگری دوستی, قلبی دوستی, کارڈیل ریلیشن شپ, کارڈیل ریلیشن شپ فرام دی ڈیپتھ آف یور ہارٹ. اللہ کریم نے فرمایا خبردار اگر غیر مسلموں کے ساتھ کارڈیل ریلیشن آپ نے رکھ دیا, سرفیسلی آپ ریلیشن رکھتے رہیں, آپ کے سفیر وہاں ہوں گے اور ان کا سفیر آپ کے پاس ہوگا, کامرس اور بزنس اور ٹرانزیکشن آپ کے آپس میں ہوتے رہیں گے, کرکٹ ٹیم آپ کی بھی جائے گی اور ان کی بھی آتی رہے گی, دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ ایز فار ایز کارڈیل ریلیشن شپ از کنسرن, دیٹ از ٹوٹلی انلیگل ان شریعہ. یو مے ناٹ ہیو اینی کارڈیل ریلیشن شپ فرام ڈیپتھ آف یور ہارٹ with non-Muslim, and especially when that is against any other Muslim state and other Muslim nation. اس لئے اللہ کریم نے لفظ کہہ دیا من دونکم, کیا کہہ دیا؟ یا ایوہ الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا بتانتا نہ بنائیے جگری دوستی اور قلبی دوستی, جگری دوستی اور قلبی دوستی, کارڈیل ریلیشن شپ, من دونکم, مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے ساتھ. کیوں؟ لا یعلونکم خبالا, وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں. اللہ کریم نے فرمایا چاہے آپ ان کے قلبی دوست بنے وہ کبھی نہیں بنیں گے. اگر ہم کہے کہ نہیں نہیں وہ فلاں جو ہیں ان میں اچھے لوگ ہیں, بھائی کوئی بھی ان میں اچھا نہیں دین کے اعتبار سے, یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ اللہ ٹھیک ٹھاک ان کو نہیں جانتا, میں ہی ٹھیک جانتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا بطانۃ, آپ نہ بنائیے جگری دوستی کفار کے ساتھ, من دونکم, مسلمانوں کے مقابلے میں. من دونکم کا معنی بضد المسلمین, مسلمانوں کے مقابلے میں. لا یعلونکم خبالا, وہ کوتاہی نہیں کریں گے فساد پیدا کرنے میں آپ کے لیے. اگر آپ کے لیے کوئی بھی مصیبت وہ پیدا کر سکتے ہیں, دوستی میں ہی پیدا کرتے رہیں گے دوستی. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے, انڈرسٹوڈ ہے, دس از ابزرو, یہ ایکسپیرینس پہ ایکسپیرینس سے معلوم ہے. ایک بار پھر, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تتخذوا بطانۃ, نہ بنائیے آپ جگری دوستی من کفار کے ساتھ, من دونکم, مسلمانوں کے مقابلے میں. لا یعلونکم, وہ کوتاہی نہیں کریں گے خبالا, آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں. کیوں؟ ودوا ما غنمتم, ودوا, وہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں. ودو ما غنتم, اسما کو ہم کہتے ہیں ما مصدریہ. ودو عنتکم, ودو ما غنتم, وہ ہمیشہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں. وہ ہمیشہ اس تگدو میں رہیں گے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. ودو ما غنتم, اب اگر ہم کوئی تعویل معلوم کرتے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا معنی یہ ہوگا کہ خدا ٹھیک ٹھاک ان کو نہیں جانتا, کیونکہ بہت مدت ہو گئی اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کلام کرنے کا, ابھی تعلقات کچھ کمزور پڑ چکے ہیں, وہ زیادہ نہیں جانتے اس کو, ہم زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ وہ کسی اور دور کا تقاضا تھا اور آج کے دور کو ہم جانتے ہیں, خدا تھوڑا جانتا ہے. ودو ما غنتم, وہ تمنا کرتے ہیں, آرزو رکھتے ہیں, ہاں وہ آرزو رکھتے ہیں. ما غنتم, آپ کو اگر تکلیف ملے تو یہ ان کی بہت بڑی آرزو ہے, آپ مصیبت میں پڑ جائیں تو یہ ان کی بہت بڑی آرزو ہے. اور پیچھے, قد بدت البغضاء من افواہم, تحقیق ظاہر ہو چکی ہے دشمنی, من افواہم, ان کے پروپیگنڈوں سے, کہ وہ کیا کچھ پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں اور بڑی ڈپلومیٹک طریقے سے کرتے رہتے ہیں, حکمت عملی سے کرتے رہتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہم, تحقیق ظاہر ہو چکی ہے دشمنی اور ہیٹرڈ, بغضا یہ ہیٹرڈ ہوتا ہے، دشمنی ایک اور چیز ہے، دشمنی تو اپیرنٹ ہوتی ہے ظاہر، اور بغضا یہ وہ چیز جو آدمی ظاہر نہیں کرتا، بغض کدورت وہ جو ان کی دلی کدورت اور ہیٹرڈ ہے، قد بدت البغضاء وہ ہیٹرڈ اور نفرت اور بغض وہ ظاہر ہو چکی ہے، کہاں سے؟ من افواہم ان کے پروپیگنڈوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے، ان کے پروپیگنڈ افواہ جمع ہے فا کا، فا کا معنی ہے منہ اور زبان، ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکا ہے کہ آپ ان کی الیکٹرانک میڈیا کوٹ آئے کیا کچھ بکرے ہیں آپ کے خلاف، اور آپ ان کی پرنٹ میڈیا کوٹ آئے کیا کچھ بکرے ہیں آپ کے خلاف، اس طرح کہہ رہا ہے قرآن کریم جس طرح آج ہی کہہ رہا ہے، تبھی تو یہ اور لاسٹنگ کلام ہے، قد بدت البغضاء من افواہم، تحقیق ظاہر ہو چکی البغضاء ہیٹرڈ نفرت اور بغض کدورت، من افواہم ان کے پروپیگنڈوں سے، وما تخفی صدورہم، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ توڑا بہت ریلیشن ہے اور آپ بالکل کورڈیل ان کے ساتھ نزدیک ہو چکے ہیں، وہ کچھ گزارا کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ ان کے قلب و دماغ میں ہے اکبر وہ پروپیگنڈے سے بہت زیادہ ہے، وہ خباثت تو اس سے بھی آگے ہے، وما تخفی اور وہ جو پوشیدہ رکھ چکے صدورہم ان کے قلب و دماغ اور ان کے سینے اکبر وہ اس پروپیگنڈوں سے بہت زیادہ ہے، وہ تو اس سے زیادہ مضر ہے، قد بینا لکم الآیات، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے واضح بیان کر دیا آپ کے لیے بیانات، ان کنتم تعقلون، اگر آپ عقل کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ گے، یا ایھا الذین، ونس اگین، یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ آج کے دور کا پورا قرآن آج کے دور کا تقاضا ہے، لیکن یہ تو بالکل ایسا ہے جس طرح ابھی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بنائیے آپ جگری دوستی کفار کے ساتھ، من دونکم، مسلمانوں کے مقابلے میں، چاہے مسلمان سیٹ عرب کا ہو، عجم کا ہو، افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، ان کے مقابلے میں آپ کفار کے موقف کو سپورٹ دیں گے؟ نو، نٹ ایٹ آل، آپ جگری دوست ان کے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ ہماری قوم اعتقادی طور پر کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا تتخذوا بطانۃ، آپ نہ بنائیے جگری اور قلبی دوستی کفار کے ساتھ، من دونکم، مسلمانوں کے مقابلے میں، لا یعلونکم، کیونکہ وہ لوگ، لا یعلونکم، کوئی کسر نہیں اٹا رکھے روا رکھیں گے، خبالاً، آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں، ودو، وہ چاہتے ہیں، ما غنتم، کہ آپ لوگ تکلیف اور مصیبت میں پڑ جائیں، قد بدت البغضاء من افواہم، ظاہر اور واضح ہو چکی ہے البغضاء ہیٹرڈ من افواہم ان کے پروپیگنڈوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور وہ جو پوشیدہ رکھتے ہیں ان کے دل اکبر، وہ تو پروپیگنڈوں سے زیادہ مضر ہے، کہ ان کا ارادہ کیا ہے کہ آپ سے کیا کچھ کرنے والے ہیں، یہی قد بینا لکم الآیات، ہم نے واضح بیان کر دیے آپ کے لیے آیات اور احکام، ان کنتم تعقلون، اگر آپ لوگ عقل رکھتے ہیں اور عقل کر سکتے ہیں، ہا انتم، یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں تنبیہ، کیا تنبیہ، وارننگ، وارننگ، ہا خبردار انتم، آپ، ہا خبردار انتم، آپ او مسلمانوں، خطاب کس کے ساتھ ہے، ہاں خبردار انتم، آپ، اولائے او مسلمانوں، تحبونہم، آپ وہ لوگ ہیں، تحبونہم، کہ ان سے محبت کرتے ہیں، ولا یحبونکم، وہ بالکل آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں محبوب بناتے ہیں، بالکل آپ کو محبوب نہیں بناتے، کیوں، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور آپ لوگ ایمان لاتے ہیں ساری کتابوں پر، کہ تورات اپنے زمانے میں حق تھا، انجیل اپنے زمانے میں حق تھا، زبور اپنے زمانے میں حق ہے، قرآن اپنے زمانے میں حق ہے، اور وہ بدبخت کہتے ہیں کہ انجیل حق ہے، قرآن کوئی حق نہیں، تورات حق ہے، قرآن کوئی حق نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے محبت کا تقاضا، کیا آپ کو اس طرح کک کر دیں، آپ کی کتاب کو اس طرح کک کر دیں، ہاں خبردار انتم، آپ او مسلمان ہو، اولائے، آپ وہی لوگ ہیں، یہ دیکھیے انداز، ذرا مجھے دیکھیے، اسے کہتے ہیں طرز تکلم، جس طرح آدمی کے، آپ وہ آدمی ہیں جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آپ کو چاہتے نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انداز سے بات کر رہا ہے مسلمانوں سے، آپ سے کہہ رہتا ہوں، خبردار انتم، آپ او مسلمان ہو، اولائے، وہ لوگ ہیں، تو حبونہم، جو محبت کرتے ہیں ان کفار سے، ولا حبونک، وہ کوئی محبت نہیں کرتے آپ سے، وہ کوئی نہیں چاہتے آپ، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، آپ ایمان رکھتے ہیں ساری کتابوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور ان کے منافقین، جب آپ سے ملتے ہیں قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں آملنا, ہم بھی مانتے ہیں آپ کی کتاب کو. ہاں آپ کے پیغمبر کے پاس بھی کتاب آئی ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب میٹنگ ہوگی تو وہاں کچھ اس قسم کی بات کریں گے. وَإِذَا لَقُوكُمْ, اور جب آپ سے ملیں گے قالو, کہتے جائیں گے آمنا, کہ ہم مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ آپ کی کتاب بھی اللہ کی نازل کردہ ہے, محمد کے پاس آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا خَلَوْا, لیکن وہ جب اکیلے ہو جاتے ہیں, آپ نہیں ہوتے, تو غزو علیکم الانامل, غزو علیکم الاناملہ من الغیظ, تو وہ اپنی انگلیوں کو غضب کے اعتبار سے چباتے ہیں آپ کے اوپر کہ کس وقت موقع ملے کہ ان کو کھا لیں, ختم کر دیں. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب وہ تنہا رہ جاتے ہیں, غزو علیکم الاناملہ, یہ محاورہ ہے, یہ محاورہ ہے, ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں, تو حسین اور تو گتی اونچی چلی, گتی اور تو اونچی چلی, غصے کی وجہ سے اس نے اپنی انگلیاں چبا ڈالی. تو آدمی انگلیاں نہیں چباتا, یعنی بہت زیادہ غصہ ہو گیا, محاورہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جب وہ اکیلے رہ جاتے ہیں تو پھر آپ پہ اتنے غصے ہوتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب وہ اکیلے رہ جاتے تنہا ہو جاتے ہیں, غزو علیکم الاناملہ من الغیظ, تو بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں آپ کے خلاف. قل, آپ کہہ دیجئے انہیں موتوا بغیظکم, کہ آپ اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جائیے. اللہ کریم نے فرمایا در فیصلہ یہ کیجئے, انہیں کہہ دیئے کہ آپ کا غصہ اور آپ دونوں مر جائیں, آپ دونوں کا بیڑا غرق ہو. قل, آپ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم, کہ آپ لوگ مر جائیں اپنے غصے کے ساتھ. ان اللہ غلیم بذات الصدور, اللہ تعالی جانتا ہے بذات الصدور, سینے کے ارادوں کو جانتا ہے کہ آپ اتنے کتنے خبیث لوگ ہیں. قل موتوا بغیظکم, اللہ کریم نے فرمایا غیرت کا مظاہرہ کر کے انہیں کہہ دے کہ موتوا بغیظکم, اللہ آپ کا بھی غیرت بیڑا غرق کر دے اور آپ کے غصے کا بھی بیڑا غرق کر دے. اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کو چھاتے نہیں. ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنۃ تسوم, اگر پہنچ جاتی ہے آپ کو حسنۃ کوئی خیر, اگر آپ کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے, تسوم تو یہ آپ کی کامیابی انہیں بہت آزردہ کر دیتی ہے. ان تمسسکم حسن, یہ تو اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ یا گرینیڈا ہل میں بیٹھا ہوا ہے اور سب کچھ کہہ رہا ہے. ان تمسسکم کیوں چوری صاحب, ہاں ان تمسسکم حسنۃ تسوہم, اگر آپ کو پہنچ جاتی ہے کوئی خیر اور حسنہ اور کامیابی, تسوہم تو یہ کامیابی انہیں بہت آزردہ کر دیتی ہے, بہت خفا کر دیتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر آپ کو پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت, يَفْرَحُوا بِهَا, تو خوش ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اس مصیبت پر. وَإِن تَصْبِرُوا, اور اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا, وتتقوا, اور اللہ سے ڈرے نہ ان غیر مسلموں سے. وَإِن تَصْبِرُوا, استقامت کا, تو استقامت کیا کچھ ہوگا کہ ان غیر مسلموں کے مقابلے میں صرف اللہ سے ڈرے. اور دیکھیے دو ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے, خالق کا ڈر اور مخلوق کا ڈر ایک ساتھ نہیں آ سکتا. وہ جو خالق سے ڈرتا ہے مخلوق سے کبھی نہیں ڈرتا, اور جو آدمی مخلوق سے ڈرتا ہے اگر وہ کہتا بھی ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. اگر وہ خالق سے ڈرتا تو پھر مخلوق سے خالق ڈرتا. اللہ کریم نے اس لیے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا, اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا, وَتَتَّقُوا, اور خالق سے ڈر گئے, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, تو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے, ان کی کوئی تدبیر آپ کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ پہنچا سکے گی. اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط, اللہ تعالیٰ ان کے سارے منصوبوں پر احاطہ کرنے والا ہے. لیکن ذرا آپ اللہ کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کر رہے ہیں تو اللہ ہی ان کے منصوبوں پر احاطہ کرنے والا یوز کر دے گا. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضاه, اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, فالله خير حافظ وارحم. من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. Back to ayah number 118. Ayah number 118, 119 اور 120, ان تینوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو نان مسلم ہیں, جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں, کنسپیریسی پہ تلے ہوئے ہیں, آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ابھی تک تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے, وہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے آپ کے خلاف کوئی مصیبت پیدا کرنے, اور ان کے پروپیگنڈے ہمیشہ آپ کے خلاف ہی رہتے ہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ان کا ایجنڈا ہے مخفی, جو انہیں وہ ظاہر میں نہیں لاتے, وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تو کلیئر کٹ بیان کر دیا اگر آپ کا عقل اور سینس کام کر رہا ہو. اور پھر اللہ نے تنبیہ دے دی کہ آپ پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، حالانکہ آپ ان کی کتاب کو مانتے ہیں، وہ آپ کی کتاب اور پیغمبر دونوں کو نہیں مانتے. آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیٹ پر عیسائیوں کا کچھ آ رہا ہے، کچھ چار سورتیں قرآن کی بنا دی ہیں، صحیح ہے؟ سورۃ الوصایا، سورۃ المسلمون، سورۃ تجسد اور ایک چھوٹی سورت، چار سورتیں بنا دی انٹرنیٹ پر آ رہے ہیں کہ یہ قرآن محمد کی بنائی ہوئی کتاب ہے، ہم نے بھی بنایا، اس کے دو تین آیتیں بھی کچھ گپ شپ لگا دیا تھا اس میں، مسلمہ کذاب کی طرح کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ خرطوم وذنب طویل. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں وہ منافقت کرتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ کہتے جاتے ہیں ہاں محمد اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ہمارا دین بھی حق اور آپ کا دین بھی حق، لیکن جب وہ اکیلے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر غصے سے اپنی انگلیاں چھپاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بس ڈویژن پیدا کر دے، انہیں کہہ دے کہ موتو بغیظکم، اللہ آپ کا بیڑا آپ کے غصے کے ساتھ ہی غرق کر دے. پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں، اگر آپ پہ تکلیف آ جائے، آپ پہ تکلیف آئے تو شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی راحت ملے، آپ کو کوئی راحت ملے تو وہ اسی پر بڑے آزردہ ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کیا کماب ہو رہے ہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا آپ استقامت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، اگر آپ خدا سے ڈر گئے تو مخلوق کا ڈر آپ کے قلب و دماغ سے نکل جائے گا، اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گی. تو اسے بیس بنا دیا، اور کس چیز کے لیے؟ پیچھے غزوہ احد و غزوہ بدر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن غزوہ بدر کو اللہ بالکل بریف ٹچ دے رہا ہے اور احد کو تفصیلا لے جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، آپ نہ بنائیے قلبی اور جگری دوستی غیر مسلموں کے ساتھ، من دونکم، مسلمانوں کے مقابلے میں، لا یالونکم خبالا، وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں، قد بدت البغضاء من ودوا ما غنتم، وہ چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، قد بدت البغضاء من افواہم، تاکہ ظاہر ہو چکی ہے ان کی دشمنی بغض و نفرت، من افواہم، ان کے پروپیگنڈوں سے، وما تخفی صدورهم اکبر، اور وہ جو پوشیدہ رکھتے ہیں، جو ایجنڈا آپ کے خلاف وہ پوشیدہ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، اکبر، وہ اس سے بھی زیادہ ہارم فل ہے، اس سے بھی بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کٹ بیان رکھ دیا، ان کنتم تعقلون، اگر آپ لوگ عقل سے کام لینا چاہیں. ارے ٹائم کے لیے آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے. ہاں ہاں وہ مسلمان ہی نہیں رہے. وہ آج میں علامہ کا ایک شعر پڑھ رہا تھا، پہلا مصرع تو میں بھول گیا، لیکن وہ اس مضمون کا تھا، دوسرا مصرع علامہ کے شعر کا یہ تھا کہ مشرق ہے جو مشرق سے کرتا ہے لین دین، مشرق ہے جو مشرق سے کرتا وہ لین دین جو شریعت نے ناجائز قرار دے دیا ہے. اور پھر آدمی یہ کہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر کافر کے ساتھ تعلق رکھے، تو کیسے مانو کہ مسلمان رہ جائے گا؟ آپ مانیں گے کیا آدمی مسلمان سے نفرت کر؟ وہ میں نے تفصیل بتا دی ہے. ہاں وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ نہیں تھے نا، کٹا ہو گیا، آپ نے ابھی تک کیسٹ بھی نہیں سنی. فَأُولَئِكَ، تو وہی لوگ، مظالمون، یہی بڑے ظالم ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ سچ بولتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ ایڈمٹ نہیں کرنا، انہوں نے تو ماننا نہیں، کیونکہ جو لوگ عنادی اور ضدی ہو جاتے ہیں تو وہ دلیل کی بات بھی مانتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بس آپ انہیں کہہ دیجئے کہ صدق اللہ، اللہ سچ بولتا ہے، آپ جھوٹے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، صدق اللہ، کہ سچ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم، آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، حنیفا، جو حنیف تھے، جو اس کا ٹائٹل تھا. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کے زمرے میں سے. اب یہود و نصارہ وہ اپنے کو منسوب کر رہے تھے ابراہیم کو، اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ابراہیم کے حوالے سے تو اللہ نے یہ بات کہی، تو آپ اس کی ملت کی اتباع کریں. یہ پیپل آف دی بک سے بات کی، تو پہلے بھی میں نے کہہ دیا کہ جب پیپل آف دی بک کے پلی کو اللہ کریم نے رد کر دیا تو وہاں مشرکین مکہ وہ تو دعوے کے لیے تیار کرے تھے کہ پھر اٹ مینس کہ ہم ابراہیم کے فالوور ہیں, تو اس لیے اللہ کریم نے وہاں بھی کہہ دیا کما کان من المشرکین اور یہاں بھی کہہ دیا کما کان من المشرکین. آپ کا پلی بھی وہ اب جک مار رہے ہیں, ابراہیم مشرک نہیں تھے. وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. ان اول بیت, یہ دوسرے شبہ کا جواب ہے. پہلے شبہ کا جواب کہ اونٹ کا گوشت یہ ابراہیم کے ملت میں حرام نہیں تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام سے حرام ہو کے چلا آ رہا ہے ایک, اور دوسری بات کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں دین ہمارا افضل ہے اس لیے سابقہ ادیان کو منسوخ کر دیا, تمام ادیان کو ابروگیٹ کر دیا اس لیے کہ دی موسٹ پرفیکٹ ون جب آ گیا تو لیس پرفیکٹ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی, تو وہ منسوخ ہو گئے. یہودیت منسوخ ہو گئی, عیسائیت منسوخ ہو گئی, سابقہ ادیان سارے منسوخ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا عجیب بات ہے, ہم کیسے مانے کہ آپ کا دین ہمارے دین سے افضل ہے جبکہ ہمارا قبلہ آپ کے قبلے سے پہلے بنا ہوا ہے. بیت المقدس والا قبلہ یہ بیت اللہ والے قبلے سے پہلا بنا ہوا ہے, تو زمانی اور وقتی اعتبار سے جن کا قبلہ قدیم ہو تو دین ان کا افضل رہے گا. جن کا قبلہ قدیم ہو, بات ذہن میں آ رہی ہے, بزرگوں کو احترام دینا چاہیے. زیادہ محترم کون ہوتے؟ جس کا عمر زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے قبلے کی عمر زیادہ ہے کہ قبلے کے مقابلے میں, تو دین ہمارا ہی سب سے افضل ہے. تو اللہ کریم نے فرمائی یہ پلی ہی جھوٹ پہ مبنی ہے کہ دور کی تاریخ تو چھوڑیے, قریب کی تاریخ ابراہیم سے لے لیجئے. تو بیت اللہ کو ابراہیم نے آباد کیا اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان نے 300 سال بعد آباد کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر زمانے کی بات ہے, بلڈنگ کی قدم کی بات ہے اور قدیم ہونے کی بات ہے, تو بیت اللہ ابراہیم نے آباد کر دیا اور بیت المقدس حضرت سلیمان نے آباد کر دیا, 300 سال بعد حضرت ابراہیم سے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کریم آپ نہیں دینا, پھر کٹا ہو گیا کہ اللہ کریم نے انہیں ارض الانبیاء کی سیر کیوں کروائی یا مرکز الانبیاء کی سیر کیوں کروائی؟ اس لیے سیر کروائی کہ دنیاوی سیادت اور سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تما دینی تھی. وہ جو وہاں کی سربراہی تھی وہ ان سے لینا تھا, اور تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سابقہ انبیاء کے ارواح کو نماز لیڈ کر دیا. کہ آپ لوگوں کا جو قبلہ ہے وہاں بھی لیڈنگ اسی کو مل گئی اور اپروو ہو گئی. ابھی بات ذہن میں آ رہی کہ وہاں بھی لیڈنگ اسی پیغمبر کو مل گئی اور انہوں نے آپ کے انبیاء کی پریئر لیڈ کر دی. تو اب یہ اعتراض کہ قبلہ ہمارا قدیم ہے تو دین آپ کا افضل کیسے مانے؟ تو اللہ کریم نے فرمائی جھوٹ بولتے ہیں, قبلہ بھی آپ لوگوں کا قدیم ہے, بیت اللہ بیت المقدس سے قدیم صحیح. اور پھر پیچھے کہا کہ بھائی دیکھیے ہمارے علاقے میں ایک بالکل جٹ جاہل قسم کے آدمی تھے اور وہ یہ ڈھاکے ماکے ڈالتے رہے, اور اس کی اتنی عمر تھی پتہ نہیں ہے 150 سال کے کتنی عمر تھی اس کی صحیح. تو ایک آدمی نے دوسرے سے مسجد میں کہہ دیا کہ یہ فلاں بابا جو ہے, ہم بوڑھے کو بابا کہتے ہیں, کہ یہ فلاں بابا جو ہے اس کی 150 سال عمر ہوگی. تو دوسرا آدمی بڑا زیرک آدمی تھا, یعنی مینس کے عمر کے حوالے سے وہ آدمی اس بوڑھے کو احترام دینا چاہتا تھا جس کا کردار بڑا ناگفتگی قسم کا کردار تھا. تو اس سے کہا کہ اس کا تو جس کی عمر تو 150 سال کے قریب ہوگی. اس نے کہا کہ بیل کی عمر اگر 300 سال بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, بیل کی عمر یا گدے کی عمر 300 سال بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی اسے مسجد کا صدر بنا دیتا ہے؟ شیخ صاحب یا کمیونٹی کا سربراہ بنا دیتا ہے یا اسے اوول آفس میں بھجوا دیتا ہے؟ اوول آفس بڑا مشہور ہے کہ اوول آفس میں بھجوا دیتے ہیں اسے ملک کا سربراہ بنا کے؟ نہیں بھائی, یہ تو کوالٹیز کی بات ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر وقتی قدیم ہو, وقتی طور پر اور زمانی اعتبار سے قدیم ہونے پر بزرگی موقوف ہے تو بیت اللہ بیت المقدس سے پہلے بنایا گیا. اگر کوالٹیز کی بات ہے تو پھر آیات بینات مقام و ابراہیم, بیت اللہ کے اندر تو اللہ کی کلیئر کٹ نشانیاں موجود ہیں, بیت المقدس کے مقابلے میں بہت ساری صحیح. تو نیچے دیکھیے, ویسے اللہ بھی جب جواب دینے کو آ جاتا ہے تو ان اول بیت تاکیق اول بیت اور اول گھر وزع للناس لیٹ ڈاؤن, وزع کا معنی ہے لیٹ ڈاؤن, کہ جسے اللہ نے لیٹ ڈاؤن کر دیا انسانوں کے لیے, وزع للناس جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. وَجَعَلَ النَّاسَ، کیونکہ قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ، جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ. اللہ کریم نے انسانیت کی بقا کو نفی کر دیا ہے بیت اللہ کے قیام کے ساتھ، کہ اگر بیت اللہ کو ظلمن ڈھا دیا گیا، بیت اللہ کو جس دن ظلمن کسی نے ڈھا دیا تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، کیونکہ قرآن کریم نے اسے انسانیت کے بقا کا ذریعہ قرار دیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اسے کہتے ہیں شعائر اللہ، اللہ کے سائنز، اللہ کی نشانیاں. قرآن کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس، تحقیق اول گھر وضع للناس، جنہیں بنا دیا گیا ہے یا جنہیں رکھ دیا گیا ہے زمین پر، للناس انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے. جہاں تک بیت المقدس کا تعلق تھا وہ عام انسانوں کا قبلہ نہیں تھا. ان تو للناس میں، یہ للناس میں کہ عام انسانوں کے لیے، للناس میں ایک زبردست نقطہ ہے کہ بھائی آپ اس بیت کی اس کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے کہ بیت المقدس بیت واضح قبلہ پر اسپیسیفک ٹرائبز and specific region, while Baitullah that is the qibla of the entire humanity. بات ذہن آ رہی کہ entire humanity at the same time they will face Kaaba when they will offer their ibadah to the الناس. اور اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں، شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اس سے کہتے ہیں دین کی آفاقیت. اسے کیا کہتے ہیں؟ دین کی آفاقیت، کہ اس دین کا قبلہ وہ دعا والا لفظ للناس، للناس کا معنی عام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. وہ دعا کہ یہ جو آپ کا قبلہ ہے یہ عام انسانیت کے لیے ہے، ان کا پیغمبر وما ارسلناک الا کافتا للناس، وما ارسلناک الا کافتا للناس، کہ میں نے آپ کو پیغمبر بنا دیا اور بھجوا دیا تمام انسانوں کے لیے. اس امت اور اس دین کی کتاب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدا للناس، کہ یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. اور یہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ امت بھی ایسی امت ہے کہ آپ کی انتخاب کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر دیا ہے پوری انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے. تو یہ ہے دین کی آفاقیت. للناس کے لفظ کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں. ان اول بیت تاکیق اول گھر وضع للناس، جسے بنایا گیا ہے عام انسانوں کے لیے، للذی البتہ یہ وہ ہے ببکتہ مبارکن، ببکتہ مبارکن. اب اللہ نے بکہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ مکے کو اللہ نے بکہ کہہ دیا. اس میں بھی ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ تورات میں جو مکے کا تذکرہ ہے وہ لفظ بکہ سے ہے، تو اگر اللہ یہاں مکہ کہہ دیتے تو وہ تو بدبخت ہے، وہ تو غلط تعبیریں کیا کرتے نا. وہ تورات میں جو مکہ ہے پتہ نہیں وہ گھر کہاں تھا، ابھی دنیا میں کہیں موجود نہیں. تو اللہ کریم نے رائٹ اوے اس کے بالکل فیمس نام سے عدول کر کے وہی نام قرآن کریم میں منشن کر دیا جو وہاں تورات میں ذکر تھا، مکہ. ہاں، تو اس لیے اللہ کریم بھی بال کی کال اتارتا رہتا ان کے ساتھ، ہاں، کہ یہ تعویل نہ کر سکے کہ بھائی وہ مکے کا تھا، پتہ نہیں مکہ کہاں کا شہر ہے، مکہ کوئی اور. ہاں ہمارے ہاں جو ہے یا جو مکہ ہے مکے میں یہ گھر ہے ہوگا، ہمارے تو رات میں تو مکے کا ذکر ہے، پتہ نہیں مکہ کہاں تھا، اللہ نے وہ گھر بنا دیا تھا. تو اللہ کریم نے بھی رائٹ کہ مکے کو چھوڑ کر مکے کا تذکرہ کر دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکا، البتہ یہ وہ ہے ببکتا، اور مکے کو بکہ جو کہا گیا ہے، بکہ یا بکو، بکہ یا بکو، اس کا معنی ہے گردن نیچا کروا دینا، کسی کا گردن نیچا کروا دینا. تو مکے کو بکہ کروا کہہ دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا انہا تبکو اعناق الجبابرہ، اگر کوئی عقیدت کے حوالے سے مکے میں آئے تو عقیدت کی وجہ سے اس کی گردن جھک جاتی ہے، مکہ اس کو جھکا دیتا ہے، اور اگر کوئی ابرہہ الاشرم کی طرح ظلم کے ارادے سے آئے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ ذلیل کروا دے، اسے گردن نیچا کر دیتا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکتا مبارکاً، ابھی آپ کو تفسیر کا مزہ آ جائے گا. ان اول بیت تاکیق اول گھر، للذی البتہ وہ ہے ببکتا، جو بکہ میں ہے مبارکاً، اور یہ بیت مبارک ہے. یہ مبارکاً یہ بیت کے لیے حال واقع ہو گیا نحوی اور گرامر کے اعتبار سے، اس حالت میں کہ یہ بیت یہ مبارکاً. تو ایک بات کہ اول بیت وقت کے اعتبار سے یہ پہلے بنایا گیا ہے، دوسرا للناس عام انسانیت کے لیے یہی بنایا گیا ہے، صحیح دو باتیں. اور تیسرا مبارکن کہ اللہ نے برکتیں اسی میں ڈال دی ہیں، اس میں بھی برکتیں ہوں گی، لیکن جب آپ کمپیریزن کریں گے تو بیت المقدس کی برکتیں بیت اللہ کے مقابلے میں کیا کچھ ہوں گی، صحیح. تو تیسری بات للذی ببکتا مبارکن وہدن، اور یہ سائن ہے اللہ تعالی کی نشانی ہے، ہدن کا معنی یہ سائن ہے، شعار ہے، شعار کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ شعار، سائن، شعار آپ جانتے ہیں نا، یعنی ریڈ لائٹ، یہ سائن ہے کسی چیز کی کہ بریک لگائیں، صحیح، وہ سٹاپ سائن ہے کس چیز کی کہ آپ گاڑی کو روکیں، صحیح، وہ ایرو نشانی ہے کس چیز کی کہ یہ ایگزٹ اگر لینا چاہیں وہ نیکین پر اس طرح. تو ہدن یہ سائن ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو آپ نے بیت اللہ کی اتباع کر دی. للذی ببکتا مبارکاً وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ یعنی سائن ہے، شعار ہے، للعالمین تمام مخلوقات کے لیے. چار باتیں، فیہ آیات بینات، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ چار تو میں نے بطور مثال آپ کو کہہ دی کہ زمان اور وقت کے اعتبار سے قدیم ہے، ایک، دوسرا تمام انسانوں کے لیے رکھا گیا ہے، تیسرا مبارک ہے، چوتھا سائن اور شعار ہے. تو اللہ کریم نے پھر پیچھے کہہ دیا کہ کیا جس بتاؤں گا، فیہ آیات بینات، اس میں نشانیوں کی بہتات ہے. فیہ آیات بینات، اسی میں آیات بینات نشانیاں ہیں، کلیئر کٹ، آیات بینات اسی میں نشانیاں ہیں، بینات کلیئر کٹ. یہ رکن امانی ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ سدہ ہے، یہ حتیم مبارک ہے، یہ میزاب الرحمہ ہے، یہ آب زمزم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، یہ سعی کا میدان ہے، یہاں حاجرہ دوڑ رہی تھی، بالآخری کتنے سارے سائنس ہیں، لیکن اللہ کریم نے ایک کو پک کر دیا. کیونکہ مسئلہ جب آپ کسی کے ساتھ آرگیو کریں گے تو آپ اسے اس آرگومنٹ پر لے جائیں گے جو آرگومنٹ اس کے نزدیک بھی قابل قبول ہو، اور وہ آرگومنٹ ہے ابراہیم کی شخصیت. تو اللہ کریم نے اسی سے پک کر دیا کہ مقام ابراہیم، سب سے بڑھ کر تو اس کی سعادت یہ ہے کہ آپ کے جد امجد ابراہیم کا پتھر ابھی تک وہاں پڑا ہوا ہے. ان اول بیت وضع للناس، چودھری صاحب کیسے کہہ رہا ہے، فیہ آیات بینات، اسی میں نشانیاں ہیں کلیئر کٹ، مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی ہے وہاں، مقام ابراہیم بھی ہے وہاں، مقام ابراہیم، یہ ایک پتھر ہے، کتنا پتھر ہے، زیادہ بڑا نہیں، کتنا آپ نے دیکھ لیا، وہ شیشے ہیں بنے، آپ تو نہیں گئے، اچھا چوہی صاحب دیکھا نہیں ہے، اچھا رش کی وجہ سے، اچھا، اور ہمارے عمر دین نے تو ایسا طواف کم ہی کیا ہوگا جو حجر اسود پہ نہ پہنچا ہو. مقام ابراہیم، یہ جب آپ یعنی دیکھیے کہاوت ہے آپ کے پاس، اچھا ہاں، ہاں تو گلاس کے اندر وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے اسے نہیں دیکھا، ہاں اچھا، ہاں بھائی، ہاں یہی ہے، یہ دیکھیے، یہ جو ہے یہ کونا، اس کونے میں تو حجر اسود لگا ہوا ہے، یہاں سے طواف شروع ہو جاتا ہے، اس سے آپ آگے آ کر یہاں دروازہ لگا ہوا ہے، یہ جو طواف شروع کر جاتے ہیں ٹرم لے لیتے ہیں تو یہ دروازہ ہے، دروازے سے آگے آ کر تو یہاں پہ یہ مکان پہ مکان ابراہیم والا پتھر پڑا ہوا ہے، دیکھیے پتھر ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اسی میں آیات بینات ہیں مقام ابراہیم، اور اسی بے مقام، مقام کا معنی لغت میں کڑے ہونے کی جگہ، مقام کا معنی کیا، کڑے ہونے کی جگہ، قیام کی جگہ، اب وہ ابراہیم کے قیام کی جگہ ہے، ابراہیم اس پر کب کڑے ہوتے، جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو بیت اللہ کی تعمیری ہسٹری، بیت اللہ کی تعمیری ہسٹری یا تعمیر کی ہسٹری اور تاریخ، کہ فرسٹ آف آل اللہ کریم نے حضرت جبریل امین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، یہ آپ لکھ لیں اگر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جبریل امین سے پوچھ لیا کہ جب اللہ نے زمین کو اس انداز سے نہیں ڈیولپ کیا تھا تو آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے میں سارا پانی ہی دیکھ رہا تھا. کہا کہ پانی پر کیا کچھ تھا؟ اس نے کہا کہ زبدت بیضا تلمع, ایک سفید جاگ جو بالکل گلٹرنگ تھا اور چمک رہا تھا, شائننگ قسم کا جاگ تھا اس میں, وہ اس پانی کے اوپر تیرتا رہا. تو ابو اسلام نے فرمایا وہ جاگ کس چیز کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ بیت اللہ کا ماڈل تھا جاگ کی شکل میں, جاگ کی شکل میں بیت اللہ شریف کا ماڈل تھا. صحیح, جب اللہ کریم نے زمین کو اس انداز سے ڈیولپ کر دیا تو سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آسمانوں کے اوپر جو آپ لوگوں کا بیت المعمور ہے, کسی کے ارد گرد آپ طواف کرتے رہتے فرشتے, تو اسی کے بالکل سیدھ میں زمین پر آپ بیت اللہ بنائیے. تو جہاں پہ آسمانوں کے اوپر وہ ہے, یہاں اسی کے بالکل سیدھ میں یہ بیت اللہ شریف. اور امام ابونی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ شریف جو ہے, یہ بیت اللہ شریف جہاں پہ یہ بنایا گیا ہے, یہ تقریباً کرے کا ایسا مرکز ہے, کرے کا ایسا مرکز ہے جس طرح کہ انسانی بدن کے لیے جو بیلی بٹن ہے, یہ بیلی بٹن. اور یہ تشبیہ رہتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب دی ہے کہ گویا اور جہاں سے وہ آپ وہ نقطہ تک کریں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, یہ آپ کی بیلی بٹن جو ہے, آپ کا سارا بدن اسی بیلی بٹن کے وہ اعصاب سے کنٹرول کیا گیا ہے. تو گویا بیت اللہ کے وجود سے تمام کرے کو کنٹرول کیا گیا ہے. اب یہ چیزیں یہ ہمارے آصف صاحب کے فیلڈ سے ماورا ہیں, اسپرچل فیلڈ کی بات ہے, میٹیریل کی نہیں ہے. صحیح, تو اب اسی سے تمام کائنات اور کرے کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کر دیا ہے. اب یہ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کر دی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو حضرت آدم سے اللہ نے حکم دیا حضرت آدم کو کہ ابھی آپ اسے ڈھا کر خود بنا دیں. حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو شہید کر کے خود بنا دیا. زمانے کے گزرنے سے بیت اللہ شریف کی عمارت بوسیدہ ہو کے گرتی رہی. تو حضرت آدم کے اولاد میں تھے دوسرے پیغمبر حضرت نوح سے پہلے, اس کا نام تھا حضرت شیس, حضرت شیس علیہ السلام, تو اسی نے بنا دیا. حضرت شیس علیہ السلام نے تیسرے نمبر پر حضرت میں ابھی جا رہا ہوں ہسٹری پر, تو حضرت شیس علیہ السلام نے بنا دیا. طوفان نوح میں یہ پھر شہید ہو گیا, طوفان نوح میں یہ پھر شہید ہو گیا. تو بالکل ہموار زمین پڑی تھی. تو یہی چوتھے نمبر پر تعمیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, جس کا تذکرہ قرآن کریم میں یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. تو ابراہیم اور اسماعیل نے آباد کر دیا علیہ الصلوات و تسلیمات. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ویلی ہے اور پہاڑوں کا سارا فلڈ بیت اللہ کی طرف آیا کرتا تھا, تو انہوں نے انتظام کر دیا ہے انڈر گراؤنڈ, وہ پانی سارا گزار دیا ہے, ورنہ پہاڑوں پہ بارش ہو جائے تو کہاں جاتا ہو, تو پیالہ ہے بیت اللہ شریف تو بالکل پیالے میں بنا ہوا ہے. تو فلڈ کی وجہ سے یہ پھر شہید ہو گیا, پھر شہید ہو گیا. تو عمالقہ اور قبیلہ جرہم, قبیلہ جرہم یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا جو مکے کے حکمران تھے, مکے کے مکے کنٹرول کر رہے تھے, اور یہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے تھے. تو انہوں نے پانچویں نمبر پر آباد کر دیا. پھر عمالقہ جو جرم کے بعد مکہ اور عربین پینسولہ کنٹرول کر رہے تھے, تو امالیکائٹس جنہیں انگریزی میں امالیکائٹس کہتے ہیں, تو امالیکہ انہوں نے چھٹے نمبر پر انہوں نے آباد کر دیا, چھٹے نمبر پر انہوں نے آباد کر دیا. اچھا, پھر بیت اللہ کی وہ عمارت جب سیلاب سے پھر ختم ہو گئی, تو حضور علیہ السلام کے زمانے کا مشہور واقعہ جس میں حجر اسود والا واقعہ پیش آیا تھا کہ کون رکھے گا, اور قبیلہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ رکھوں گا, حضور نے فیصلہ کر دیا کہ اسے چادر میں رکھ کر, اسی وقت تک حضور علیہ السلام پیغمبر بنے ہی نہیں تھے, تو چادر میں رکھ دیا اور تمام قبیلے کے سربراہوں سے کہہ دیا کہ اٹھائیں تاکہ تمام قبیلوں کو وہ سعادت مل جائے, اور پھر حضور نے اپنے دست مبارک سے وہاں رکھ دیا. اچھا, اور یہ وہ تعمیر ہے جس کے لیے قریش نے شرط رکھی کہ ڈونیشن فنڈ ریزنگ کر دیں, آج کی اصطلاح میں کیا کر دیں, فنڈ ریزنگ, بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے. لیکن دیکھیے کسی نے حرام کا ایک پیسہ اس میں ڈالنا نہیں, حرام کا ایک پیسہ عبادت خانوں کے لیے ہونا یہی چاہیے کہ عبادت خانہ بھلا کوئی باوقار قسم کا نہ ہو, سیدھا سادہ گھر ہو لیکن حلال کی کمائی سے اسے بنایا جائے, حلال کی کمائی سے. تو انہوں نے قریش نے کہہ دیا کہ حلال کی کمائی ہو, کوئی حرام کا پیسہ نہ ڈال دے. صحیح, تو جب حلال کے پیسے جمع ہو گئے فنڈ ریزنگ کر کر کر کر کر کر کے, اور جب انہوں نے ایسٹیمیٹ لگا دیا تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا بیت اللہ سوچے تعمیر نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا بیت اللہ اس سے تعمیر نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ایک کوس قسم کی چیز ہے جو اتنی سی دیوار ہے, حتیم مبارک جسے کہتے ہیں, حتیم مبارک, صحیح ہے. یہ حتیم کا حصہ ایکچولی بیت اللہ کا حصہ ہے, یہ تمام تعمیرات میں یہ بیت اللہ کے اندر تھا. تو جب انہوں نے اسٹیمیٹ لگا دیا تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو چوکور بنا دیتے ہیں, اس کو مربع بنا دیتے ہیں, اور یہ جو حصہ ایک طرف نکلا ہوا ہے اس کو باہر چھوڑ دیتے ہیں. تو حتیم کو چھوڑ دیا, حتیم کو باہر چھوڑ دیا, اور انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کو احترام دینے کے لیے اس کا دروازہ ہم اوپر رکھیں گے تاکہ لوگ بلا روک ٹوک داخل نہ ہو سکے, بیت اللہ کی توہین ہوتی رہتی ہے. بات ذہن میں آ گئی. تو انہوں نے اس انداز سے بنا دیا, اور یہ کون سا نمبر تھا؟ ساتواں, یہ ساتواں نمبر تھا, ساتویں نمبر پر بنا دیا. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمر کے آخری سال میں ایک خواہش کا اظہار کر دیا کہ اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کو شہید کر کے اس میں کچھ ترامیم کر دوں. ایک ترمیم یہ کہ حتیم کو بیت اللہ کے اندر کر دوں گا کیونکہ بیت اللہ کا حصہ ہے. دوسرا, دروازہ جس طرح میرے جد امجد نے نیچے دروازے پر زمین پر لگا دیا تھا, میں اسے ابھی تو آپ نے اس طرح کر کے یہاں لگا دوں گا, اور دروازے بھی دو لگا دوں گا کہ لوگ ایک سے داخل ہوں انٹرنس اور دوسرا ایگزٹ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کر دیا, اب اگلے سال حضور رہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس ارادے کو عمل جامہ نہ پہنا سکے. حضرت عبداللہ ابن زبیر جب مکے کے گورنر بنے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے, کے فرسٹ کزن حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا, تو وہ مکہ کے گورنر بہت تھے, تو اسے یہ حدیث کسی سند سے مل گئی کہ حضور کا یہ ارادہ تھا. اس نے کہا کہ حضور کا ارادہ تو اسے عملی جہاں پہنانا چاہیے, تو اس نے بیت اللہ کو شہید کر کے اس انداز سے بنا دیا کہ دروازے دو رکھ دیے, انٹرنس اور ایگزٹ, اور حتیم مبارک کو اندر داخل کر دیا, اور تیسرا دروازے زمین پر رکھ دیے. جب حجاج ابن یوسف کو پتہ لگ گیا تو اس نے یہ پلی لے لی کہ اچھا یہ کون ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے کے شکل کو وہ تبدیل کریں اور اپنے انداز سے. تو اس نے چڑھائی کی مکہ معظمہ پر, حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر والی آبادی یہ آٹھویں آبادی تھی, آٹھویں بار, تو اس نے بیت اللہ کو شہید کر دیا, حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی شہید کر دیا, اور پھر حتیم مبارک کو باہر نکالا جس طرح حضور کے زمانے میں تھا, دروازہ ایک کر دیا, اور دروازے کو پھر قبض آدم اوپر لگا دیا. آج کی جو بلڈنگ ہے نویں بار, تو یہ حجاج ابن یوسف کی بنا کرتا ہے, یہ معلوم تھا. اچھا, تو یہ حجاج ابن یوسف کی بنا کرتا ہے. آپ کی جو بلڈنگ کری ہے ترمیم اس میں ہوتی رہتی ہے, ماڈیفکیشن ہوتی رہتی ہے, مینس کے کچھ پتھر لگا دیے, تبدیل کر دیے, وہ تو ہر سال ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو بلڈنگ ہے ایکچولی اسٹرکچر یہ کس کا ہے؟ حجاج ابن یوسف کا ہے. اور سب سے بڑھ کر ماڈیفکیشن اس میں شاہ مراد رابے نے سن 230 ہجری میں کر دی تھی, بلڈنگ کو نہیں اڑایا اور ختم نہیں کر دیا, لیکن اس نے ذرا پتھر جو بیکار قسم کے پتھر تھے وہ دیوار سے نکال کر اس کی جگہ دوسرا پتھر لگا دیتے, اور کچھ ترمیم اور ریپیئرنگ اس نے کر دی. ویسے ترمیم تو ہر سال نیا کر دیا, لیکن ایکچولی شاہ مراد رابے بادشاہ تھا سن 230 ہجری میں. تو یہ شاہ مراد رابے کے ریپیئرنگ کو اگر ہم تعمیر کا نام دے دیں تو پھر یہ دسویں بار ہے, ادروائز نو بار. یاد رہے گا آپ کو, اگر کوئی آپ سے بیت اللہ کی ہسٹری پوچھے تو پھر آپ کو یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ بیت اللہ میں نہیں ہوگی, اصل میں یہ بنو ہاشم جو تھے بیت اللہ کے ارد گرد رہتے تھے, یہ بیت اللہ کے ارد گرد رہتے تھے, تو اسی آواز سے بنو ہاشم کے سارے بچے جو تھے بیت اللہ ہی میں پیدا ہو رہے تھے. جس طرح ہم کہتے ہیں مثلا یہ میرا جو گھر ہے یہ مسجد کے پارکنگ لاٹ میں داخل ہے, تو اگر میرا یہاں بچہ پیدا ہو گیا امکان ہے نہیں, لیکن اگر پیدا ہو گیا تو میں کہوں گا کہ میرا یہ بچہ لی گرینڈا ہل کی مسجد میں پیدا ہو چکا ہے. تو روزانہ اس میں ہر سال اس میں ترمیم کرتے رہتے ہیں, مرمت کرتے رہتے ہیں. 230 ہجری ہے. یہ آیات بینات مقام ابراہیم, اسی میں آیات بینات ہے. آیات مین سائنس, بینات مین کلیئر, واضح. مقام ابراہیم اسی میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. تو ابراہیم جب تعمیر کر رہا تھا تو یہ پتھر اسی پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہتے, حضرت اسماعیل اسے پتھر اور گارا دیا کرتے تھے, تو وہ دیوار اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل وہ لیبر کا کام کر رہے تھے. تو یہ پتھر یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ کہ یہ آٹومیٹکلی ہم قوازہ کہتے ہیں, پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ جو معمار اپنے لیے استعمال کر دیتا ہے دیوار کے ساتھ تاکہ اس پہ کھڑے ہو کر وہ کیا کہتے ہیں گو بنا دے, تو یہ گو کا کام دیتے تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے یہ جو پتھر تھا یہ آٹومیٹکلی چلتا رہا اور اونچا ہوتا رہا, صحیح, یہ لفٹ کی طرح آٹومیٹکلی اسپرچل لفٹ تھا. تو اسی میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم ایسے دنس گئے جس طرح آپ گارے میں یا مٹی میں قدم رکھے اور وہ دنس جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا قدم ابراہیم علیہ السلام کو, ہاں ہاں, اور کافی گہرا ہے وہ قدم. ہاں یہ تو آج کے دور کا ہے, نہیں وہ تو ہمارے دوست ہیں وہاں جو چیف انجینئر ہیں, جو حرم کے چیف انجینئر ہیں ہمارے فائز صاحب کے دوست ہیں, تو چونکہ وہ اس چیز سے اس کے نیچے انہوں نے واٹر کی ایسی پائپ سسٹم لگا دی ہے, اس قسم کے واٹر کا سسٹم لگا دیا ہے کہ وہ جو پتھر ہوتا ہے وہ گرم نہیں ہوتا. سر کنڈکٹر آف ہیٹ نہیں ہے, یہ شاید پھر بند کر دیتے ہیں. ہاں ہاں, سائنس کی بات. فیہ آیات بینات, اسی میں نشانیاں ہیں, کلی کلی مقام ابراہیم, اور انہی نشانیوں میں سے ایک ہے مقام ابراہیم. تو مقام کا لفظی معنی کھڑے ہونے کی جگہ, مینس کھڑے ہونے والے پتھر جس پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے. تو بیت اللہ کی تعمیر پر کتنے مرحلے گزرے؟ نو. ومن دخلہ کان آمنا, اور وہ جو داخل ہو جائے بیت اللہ کو, کان آمنا, تو ہوگا وہ آمنا مأمون, محفوظ ہوگا, وہ محفوظ رہے گا. تو یہاں سے ایک فقہی مسئلہ, ومن دخلہ کان آمنا, اور وہ آدمی جو داخل ہو جائے بیت اللہ کے اندر یا حرم کے اندر, کان آمنا, وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ من سے کون مراد ہے کہ وہ آدمی جو محفوظ ہو جاتا ہے, ہم یہاں بھی محفوظ ہیں شریعت میں, تو ہمیں یہاں بھی وہ سینکٹیٹی دی ہوئی ہے, قداست دی ہوئی ہے کہ میرے جان و مال محفوظ ہے, اس لیے کہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں, چاہے میں بیت اللہ کے اندر ہوں یا بیت اللہ سے باہر ہوں, تو میرے جان و مال تو حرام ہے, میرے جان و مال وہ تو حرام ہے. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرے جان پہ حملہ کریں, حال مال پہ حملہ کریں, یا عزت و آبرو پہ حملہ کریں. تو یہ من سے مراد کہ وہ مجرم جو دوڑ کے بیت اللہ اور حرم کے اندر داخل ہو جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو کون سے جرائم کا مجرم؟ تو دو مسئلے ہیں, ایک یہ کہ مجرم زمین حرم کے اندر جرم کرے, کہاں کہاں جرم کرے, زمین حرم, ایک ہوتا ہے حرم شریف, ایک ہوتا ہے زمین حرم, ان دونوں میں فرق ہے. حرم شریف اور زمین حرم میں فرق ہے. حرم شریف تو وہ جو مسجد ہے تو اسے کہتے ہیں کیا, حرم شریف. زمین حرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانات رکھ دیے ہیں چاروں طرف, چاروں طرف نشانات رکھ دیے ہیں. آپ جب جدہ کی طرف سے جائیں گے تو سم 24 مائل ریمین ٹو انٹر ٹو مکہ, دیٹ یو ول سی اے سائن بورڈ, اے سائن ریسٹرکٹڈ ایریا فار نان مسلمز. دیکھیے چل جان نے, تو العلاقۃ الممنوعۃ یا ممنوعۃ لغیر المسلمین, کہ غیر مسلموں کے لیے داخلہ, تو وہاں پہ آٹومیٹکلی روڈ دو ہو جاتے ہیں, صحیح, اور روڈ پر لکھا وہ بورڈ لگا ہوا ہے للمسلمین لغیر المسلمین, یہ مسلمز کے لیے, یہ نان مسلم کے لیے, اب تو تمام زمانوں میں لکھا ہوا ہے, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہر طرف 24 میل نہیں ہے, صرف جدہ کی طرف ذرا لمبا سا ہے, دوسری طرف توڑا ہے, لیکن ان حدود کے اندر والی زمین کو زمین حرم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرم شریف تو اس مسجد کا نام ہے, لیکن اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ زمین حرم کہتے ہیں. تو زمین حرم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ریسٹرکشنز لگا دیے ہیں, کچھ اس کو سینٹیٹی اور تقدیس دی ہے شریعت نے. ایک تقدیس ہی کہ جو قرآن نے کہہ دیا کہ من دخلہ کان آمنا, جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا. اس کے اندر کون؟ جو مجرم داخل ہو گیا. کون سا مجرم؟ وہ مجرم جو جرم حرم شریف سے باہر کر دے, اور جرم اس قسم کا ہو جس کی وجہ سے اس کا قتل کرنا عدالت کے لیے جائز ہو جاتا ہے. شریعت میں اس کے لیے اصطلاح مباح الدم, کیا دم نہیں, مباح الدم. مباح الدم کا معنی یہ کہ اس کا خون اب نکالنا چاہیے, یعنی اس کو قتل کرنا چاہیے, لیکن کون قتل کرے گا؟ اگر نہیں اور نواب قاضی, آفٹر کورٹ پروسیجر, جب قاضی فیصلہ دے دے تو کہ جرم تو اس نے کر دیا, اگر اس پر عدالت میں پروو ہو گیا تو مینس کہ وہ مباح الدم ہو گیا. تو وہ جرائم شریعت میں کتنے ہیں؟ وہ جرائم شریعت میں کتنے ہیں؟ چار ہی ہیں. کتنے ہیں؟ چار ہیں. ایک قتل عمد, صرف قتل نہیں, قتل پانچ قسم کے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. قتل اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ کتنے بتا دیا تھا؟ پانچ. اچھا, تو قتل عمد, اور قتل عمد کی میں نے تعریف کر دی تھی, اس کے فیکٹرز بتا دیے تھے, اس کے کنسسٹس بتا دیے تھے. ایک موٹیو, ون تھنگ موٹیو, دی سیکنڈ تھنگ موٹیو انٹینشن از سیم تھنگ, اور دوسری چیز آلہ, وہ آلہ جو قتل کے لیے تیار ہوا ہے, یعنی جس پر عموماً انسان کو قتل کیا جاتا ہے, اور تین ایکچولی اٹ اکرڈ, کہ وہ قتل ہو بھی گیا, تو اس قتل کو کیا کہتے ہیں؟ قتل عمد کہتے ہیں. اگر ان تینوں میں کوئی ایک چیز بھی گڑبڑ ہو تو پھر قتل عمد نہیں, پھر نیچے قتل شبہ عمد ہوگا, خطا ہوگا, جار مجرا خطا ہوگا, یا قتل بے سبب ہوگا. کیونکہ امام بونی رحمۃ اللہ تعالی میں بڑے ٹیکنیکل ہیں, یہاں بڑے ٹیکنیکل ہیں, باقی ائمہ تو صرف دو ہی قتل جانتے ہیں, وہ دو جانتے ہیں, پھر قتل عمد یا قتل خطا. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے, یا قتل عمد یا قتل خطا, یا قتل عمد ہو گیا, شبہ عمد ہو گیا, خطا ہو گیا, جرم اجرا خطا ہوگا, یا قتل بے سبب ہوگا. تو اس میں نے تبھی آپ کو چھوڑنا ہے کہ آپ کو میں قاضی بناؤں گا عدالت کا. سوال بعد میں. اچھا, تو اب وہ جرائم کتنے؟ ایک قتل عمد, دوسرا نہیں قتل کی بات نہیں کر رہا, دوسرا زنا بعد الاحسان, مطلق زنا نہیں, کیونکہ زنا کے بھی دو کائنڈز ہیں. اگر غیر محسن زنا کر دے, غیر محسن سین سے نہیں ہے, صاد سے ہے, یہ سین سے نہیں ہے, صاد سے ہے. احسان, دیکھے احسان, الف ہا سین الف نون, دیٹ از سم تھنگ ایلس, دس از احسان, الف ہا صاد الف نون. اب یہ احسان کیا ہے؟ تو اس کے بھی کانسسٹ شریعت میں یا فیکٹر ہیں, اجزاء ترکیبی ہیں. ایک ہی کہ یہ شخص مسلمان, کافر پر احسان کا اطلاق نہیں ہوتا, یا محسن کا اطلاق نہیں ہوتا, مسلمان ہو. اور دوسرا یہ کہ یہ بالغ ہو, دوسرا یہ کہ یہ بالغ ہو, اور تیسرا یہ کہ یہ شادی شدہ ہو, تیسرا یہ کہ یہ شادی, اور چوتھا یہ کہ اس کی بیوی اس سے روٹی ہوئی مدت ہوئی کہ گھر میں چلی گئی ہو, بیوی کے ساتھ رہ رہا ہو. کیونکہ اگر ایک آدمی سے سال ہو گیا کہ بیوی چلی گئی ہے اور اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا, تو اس پر آپ کیپٹل پنشمنٹ جاری نہیں کریں گے, وہ غیر محسن ہو گیا, وہ محسن نہیں ہے, کیونکہ اس کو قضائے شہوت کا اور اپنے وہ سیکسوئل سیٹسفیکشن کا موقع نہیں مل رہا. شریعت نے تو تب یہ سخت سزا رکھی ہے کہ سیکسوئل سیٹسفیکشن کا موقع مل رہا ہے اور بدبخت ناروا کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے, صحیح ہے. تو یہ شرائط موجود ہوں تو اسے کہتے ہیں کیا؟ محسن. تو اگر محسن نے زنا کر دیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ سٹوننگ. سٹوننگ کہ آپ اسے سٹون کر دیں, ہاں, سنسار یا رجم, شریعت میں اس کا نام ہے رجم, کہ آپ رجم کرنے. تو یہ دوسری جرم ہے. اور تیسری جرم, جلدی میں نے ایک بات بتا دیا تھا, مرتد ہو جائے. تیسری جرم مرتد ہو جائے, ایک آدمی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے. اب کافر اسی کا مسئلہ علیحدہ ہے, لیکن مرتد کا مسئلہ علیحدہ ہے. مرتد از سمتھنگ ایلس, مرتد از سمتھنگ, کافر از دی ون ہو ہیز ناٹ ایڈمیٹڈ دی پرنسپلز اینڈ لاز گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک آدمی ہے جو امریکہ آیا ہی نہیں ہے, تو امریکی لا اس کو اپلیکیبل نہیں ہے, امریکی لاز وہ اس کو اپلیکیبل نہیں ہے. ابا ہاں حج جو کچھ کرنا چاہے وہ کرتا رہے, لیکن جب اس نے فارم بھر دیا, he must be a law abiding citizen here, if he will violate the law he will be accountable there and he will subject to a punishment of the state laws. So جب آپ نے ایک بار کلمہ پڑھ دیا, it means کہ آپ نے فارم فل اپ کر دیا, اب آپ وائلیٹ کریں گے تو then you will face the charges and you will face the punishment. دیکھیے یہ بالکل معقول بات ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عقل میں نہیں آتی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب ایک کافر ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں لیٹ ہم الون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اترکوہ وما یدینہ, دار اسلام میں کہہ دیا کہ اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہا ہے نان مسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلامک اسٹیٹ کا سٹیزن ہے, مسلمان نہیں ہوا, عیسائی ہے, یہودی ہے, جو کچھ بھی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اترکوہ وما یدینہ, انہیں چھوڑیے اپنے دین کے ساتھ, انہیں چھوڑیے اپنے. آپ ان پہ جبر تو نہیں کر سکتے کہ قتل کر دوں گا اگر آپ مسلمان نہیں ہوئے, نہیں, آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا. میں اکراہ فی الدین, کسی کو بزور آپ مسلمان نہیں کروا سکتے, کسی کو بزور و جبر آپ مسلمان نہیں کروا سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اترکو وما یدینون, اور فرمایا لہم ما لنا و علیہم ما علینا, they have all the right which we the Muslim people have and they have all the responsibilities and liabilities which we have which is binding upon us. جو مسلمانوں کے اوپر ذمہ داریاں ان کے اوپر بھی ہیں because they are citizens of the state, اور جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ان کے بھی ہیں because they are citizens. صحیح, لیکن جب ایک بار اس نے کلمہ پڑھ دیا, ناؤ ابھی اس نے امریکن کونسلیٹ میں فارم بھر دیا اور اس کو ویزا مل گیا ہے, ویزا مل گیا اور ویزا مل کے نیو یارک پہنچ گیا, ابھی وہ لا کو الیٹ کرے گا, ہی ول فیس دا کورٹ, ہی ول گو ٹو دا کورٹ آف لا اینڈ ہی ول فیس دا پنشمنٹ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں آپ کیوں اسے سزا دے رہے ہیں, یہ تو ابھی تک امریکن سٹیزن نہیں ہوا, وزٹ کا ویزا مل چکا ہے, وزٹ کا ویزا مل چکا ہے, اٹ مینس کہ اس نے سائن کر دیا ہے, سائن کر دیا ہے. بات ذہن میں آ گئی, تو جب آپ نے ایک بار کلمہ پڑھ دیا تو آپ نے اللہ کے ساتھ فارم فل اپ کر دیا اور اللہ کریم نے آپ کو ویزا کیا, سٹیزن شپ دے دی, اسلام کے اندر کیا دے دی, سٹیزن شپ. تو اب اگر آپ اس اسلام کے بیسک پرنسپلس کو وائلیٹ کریں گے تو دیٹ از کالڈ امپیچمنٹ, آپ واپس مرتد ہوں گے, تو وہ کرائم بھی نہیں ہے, وہ کرائم سے زیادہ آگے ہے, وہ کیا ہائی ٹریزن ہے, وہ کیا ہے ہائی ٹریزن, اور ہائی ٹریزن کی سزا تمام دنیا میں کیا کچھ ہے, وہ کسی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہائی ٹریزن کا مرتکب ہو اور لوگ کہہ دیں کہ بس گزارا کر دیں اس کے ساتھ, کوئی دو تین سال جیل میں ڈال دیں, نہیں, ہائی ٹریزن پروو ہو جائے تو دیر از اونلی ون کیپٹل پنشمنٹ اینڈ دیٹ از ہی مسٹ بی ایگزیکیوٹیڈ. تو مرتد یہ ہائی ٹریزن کا مرتکب ہو رہا ہے, تبھی حضور نے فرمایا کہ من بدل دینہ فقتلوہ, جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامک اسٹیٹ میں, اب یہاں تو چونکہ اسلام اپلیکیبل ہے نہیں تو خدا نخواستہ یہاں اگر مسلمان مرتد ہو تو کیا کر سکتے ہیں, لیکن اسلامک اسٹیٹ میں جہاں اسلام امپلیمنٹڈ ہے then we will take him to a court of law, court of Islamic law. صحیح, اب بات ذہن میں آ گئی, یہ بالکل معقول بات ہے, کوئی ایسی جی ہاں مرتد ہوگا نا, کیوں نہیں ہوگا, دو قسم کے مرتد ہیں, دو قسم کے مرتد ہیں, ایک کو کہتے ہیں مرتد ملی اور دوسرے کو کہتے ہیں مرتد فطری. مسلمان کا بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو سکے فطری مرتد ہو گیا, کیا تو یہ تیسرا. اور چوتھا جرم وہ ہے بغاوت اگینسٹ دی اسٹیٹ, ٹو بیکم ریبل اگینسٹ دی اسٹیٹ, اور یہ ریبیلین یہ پر آپس میں دو قسم کے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ رائٹ اوے اسٹیٹ کی سپرمیسی اور سارنٹی کو چیلنج کریں, اسٹیٹ کی سپرمیسی اور سارنٹی کو چیلنج کریں, یہ ایک بغاوت ہے. اور دوسری بغاوت یہ کہ آپ بندوق اٹھائیں اور دس آدمیوں کے ساتھ فری وے پر بیٹھ کر لوگوں کے جان و مال پر ڈاکے ڈالتے رہیں, تو دیٹ از اندر کائنڈ آف بغاوا. یو ہیو نو اینی کنسرن ود دا گورنمنٹ ٹو بی چینج, آپ گورنمنٹ کو نہیں چینج کرتے, گورنمنٹ کو چینج نہیں کر رہے لیکن ان کی اتارٹی کو تو چیلنج کر رہے ہیں کہ فری وے پر بیٹھ کر بے باکانہ انداز سے آپ قانون کی دجیا اڑا رہے ہیں. صحیح ہے, تو اسے کہتے ہیں کیا قطع الطریق یا ڈکائٹ اینڈ رابری, رابر اینڈ ڈکائٹ. صحیح, تو اب ان چیزوں سے ایک مسلمان کا خون مباح ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, خون مباح ہو جاتا ہے. مباح کا معنی کہ اگر کورٹ میں اس پر یہ جرم پرو ہو گیا تو ہی مسٹ بی ایگزیکیوٹیڈ. بات ذہن میں آ رہی ہے, اب ایک آدمی نے یہ جرائم کر دیے ہیں کہاں, بیت اللہ سے باہر, جہاں تک چوتھے والے جرم کا تعلق ہے, جہاں تک چوتھے والے جرم کا تعلق ہے, نہیں وہ تو علیحدہ چیز ہے, وہ بیت اللہ, کیونکہ بیت اللہ بھی اسی میں ہے, بیت اللہ بھی, اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تین جرائم کا تذکرہ کر دیا ہے, کہ ایک آدمی نے قتل عامد کر دیا زمین حرم سے باہر, ایک آدمی نے زنا باب احسان کر دیا زمین حرم سے باہر, اور ایک آدمی نے مرتد ہو گیا زمین حرم سے باہر, اور پھر خطرے کے پیش نظر دوڑ کے زمین حرم میں پناہ لے لی, دوڑ کے زمین حرم میں پناہ لے لی, تو اب حرم نے اسے امن دے دیا کہ آپ اسے وہاں ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا دانا پانی بند کر دیں گے اور لوگوں سے کہہ دیں کہ اس کے ساتھ سوشل مقاطعہ ہو, سوشل بائی کاٹ, کوئی اسے کھانے کے لیے پیسوں کے بدلے بھی کوئی چیز نہ دے, پینے کے لیے, تاکہ وہ تنگ ہو کر زمین حرم سے باہر نکل آئے اور قانون کو فیس کرے. اگر یہ جرائم اور ان جرائم کا ارتکاب وہ زمین حرم کے اندر کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں, کیونکہ پھر من دخلہ کا یہ لفظ اپلیکے بننے کے, جو مجرم داخل ہو گیا زمین حرم میں تو وہ تو پہلے سے داخل ہے, وہ جرم کے بعد بطور مجرم داخل نہیں ہوا, تو پہلے سے اندر ہے. تو نیچے دیکھیے, من دخلہ کان آمنا, انشاءاللہ آپ اچھے بلے قانوندان بن جائیں گے. ہاں ہاں ومن دخلہ کان آمنا, اور جو داخل جو مجرم داخل ہو گیا حرم کو جرم کے ارتکاب کے بعد, کان آمنا تو وہ گیا وہ محفوظ, کیا ہو گیا محفوظ, محفوظ ان اے سینس کہ آپ وہاں اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, آپ اسے تنگ کر کے باہر نکالیں گے. ہاں وقتی طور پر. وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ کے لیے ہے علی الناس مسلمانوں پر. یہاں ناس میں الف لام جو ہے اسے ہم کہتے ہیں الف لام عہدی. کیا کہتے ہیں؟ کہ خاص قسم کے لوگ مراد ہیں, خاص قسم کے انسان مراد ہیں. خاص قسم کے انسان کون ہے؟ جو مسلمان ہے. وللہ, اور اللہ کے لیے ہے علی الناس مسلمانوں پر حج البیت, زیارت بیت اللہ کا. حج بیت اللہ, حج کا لغوی معنی ہوتا ہے زیارت, کیا ہوتا ہے؟ وزٹ, ٹو وزٹ بیت اللہ. وللہ علی الناس, اور اللہ کے لیے علی الناس ان مسلمانوں پر حج البیت, حج بیت اللہ کی. کس پر؟ اب اگر اللہ کریم اسی پر اکتفا کرتے تو چاہے آپ کا استطاعت اور بس چلے یا نہ چلے آپ نے جانا ہی تھا, پیسے نہیں ہے تو پیدل چلے جاتے, پیسے نہیں ہے کیونکہ اللہ کریم اس طرح اگر بات کو چھوڑ کے وللہ علی الناس حج البیت, مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ چلی جائیں, مسلمانوں پر فرض ہے. تو اللہ کریم نے پیچھے اس لیے فرمایا کہ من, ان پر استطاع, جو طاقت رکھتے ہیں الے بیت اللہ کو سبیلن, پہنچنے کی, جو طاقت رکھتے ہیں بیت اللہ کو پہنچنے کی, پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں, تو اسے مسلمانوں پر حج بیت اللہ فرض ہے. تو یہاں استطاعت السبیل اصطلاح ہے, شرعی اصطلاح کیا, استطاعت السبیل, بس طاقت رکھنا, کیا بس اور طاقت رکھنا, استطاعت رکھنا. اب استطاعت رکھنے کا مفہوم کیا ہے؟ تو تین مذاہب ہیں اس میں. کتنا مذاہب ہے ائمہ کے؟ تین مذاہب ہیں. ایک مذہب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استطاعت عبارت ہے بدنی استطاعت سے, کہ بدنی اعتبار سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, بدنی اعتبار سے آپ ٹھیک. تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, پاؤں تو ہیں, بس شروع ہو جائیں بسم اللہ. امام مالک کا مذہب بڑا سخت ہے, اس میں بڑا سخت ہے کہ بس شروع ہو جائیں اور ہاں روانہ ہو جائیں. یہ جو لیبیا والے ہیں, لیبیا والے یہ مالکی ہیں, یہ کیا ہیں؟ مالکی ہیں. تو ان پر تو امبارگو ہے, وہ ایریل امبارگو, تو وہ جہاز نہیں لے جا سکتے, جہاز نہیں لے جا. تو اس خدا کے بندے نے ایک بار اونٹوں کا قافلہ بنا کر, وہ بھی تو عجیب ڈراما قسم کا آدمی ہے, تو اس نے کہا کہ بھائیو ہمارے مذہب میں تو پیدل جانا لازم ہے. تو انہوں نے کہا کہ اونٹوں پر سوار ہو کر, پھر یہ انہوں والے نے ذرا ریلیکس کر دیا اور ذرا کنسیشن دے دی, بھائی مصر والوں سے کہہ دیا کہ خدا کے لیے انہیں جہازوں میں اٹھا کر بیت اللہ پہنچا دے. یہ کیا غضب کر رہا ہے, اونٹوں کا قافلہ لا رہا ہے ہزاروں اونٹ. وہ اور سعودی عرب والوں نے کہ ہم کہاں سنبھالیں گے اونٹوں کو, یہ اونٹوں کا زمانہ تھوڑا ہے کہ ہم اونٹوں کو سنبھالتے رہیں گے, کہ حاجیوں کو سنبھالتے رہیں گے. عجیب ڈرامہ ہے, صحیح. اچھا, تو اب امام مالک کا مذہب ہے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو پیدل چلے جائیں, کیونکہ استطاعت السبیل عبارت ہے کس چیز کی؟ بدنی قوت کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استطاعت السبیل عبارت ہے صرف مالی قوت کی, بدنی قوت ہو یا نہ ہو حج فرض ہو گیا. مین کہ جب تک آپ کی بدنی قوت تھی پیسے نہیں تھے آپ کے پاس, پیسے نہیں. جب آپ بوڑھے ہو گئے پتہ نہیں کہیں سے اللہ نے چپر پاڑ کر آپ کو پیسے دے دی چپر, اب آپ کی بدن وہ اجازت نہیں دے رہے, آپ مفلوج ہو گئے ہیں, چل کر نہیں سکتے, بڑے ضعیف ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیسے تو ہیں, جب پیسے ہیں تو اس پر حج فرض ہو گیا, حج اس پر, تو یہ خود نہیں جا سکتا, تو حج بدل کے طور پر کسی اور کو بھجوائیں. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استطاعت و سبیل دونوں کی کمبینیشن سے عبارت ہے, کہ بیک وقت دونوں چیزیں موجود ہو تو تبھی حج فرض ہو جاتا ہے. جب آپ جوان تھے چل پھر سکتے تھے, پیسے نہیں تھے, حج نہیں تھا فرض, حج نہیں تھا فرض. جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ مفلوج ہو گئے تھے, پیسے آئے تو اس سے پہلے, پیسے کے آنے سے پہلے آپ مفلوج ہو گئے تھے, تو بس پھر بھی آپ پہ حج فرض نہیں, چاہے آپ بلیونیئر کیوں نہ ہو. تو مسئلہ ذہن میں آ گیا, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ائمہ جو ہیں انہوں نے دین میں اور اپنی فقہ میں ایک بات اپنی طرف سے نہیں ڈالی, یہ صرف انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. وللہ علی الناس, اور اللہ کے لیے علی الناس مسلمانوں پر حج البیت. حج لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں, زیارت اور دوسرا قصد. حج کا معنی حججت ان افعل کذا, میں نے یہ ارادہ کر دیا ہے, آئی ہیو این انٹینشن ٹو ڈو سو اینڈ سو. تو حج البیت بیت اللہ کا ارادہ کرنا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا, اور پھر یہ مستعمل ہے خاص قسم کے عبادت کے لیے. یہ حج کا لفظ مستعمل ہے کس کے لیے؟ ایک خاص قسم کی عبادت ہے جو وہاں کی جاتی ہے. وللہ علی الناس حج البیت, اور اللہ کے لیے ہے علنا سے مسلمانوں پر حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا, کس پر؟ من اس پر استطاع, جو طاقت رکھتا ہے الے اس بیت اللہ کو سبیلن راستے کا یعنی پہنچنے کا. ومن کفر فإن اللہ, اور جو آدمی انکار کر جائے اسی کی فرضیت سے, ومن کفر اور جو آدمی انکار کر جائے اسی کی فرضیت سے تو کفر پھر اصطلاحی ہے. کفر پھر کیا ہے؟ اصطلاحی. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گیا. اگر حج کی فرضیت سے انکار کر گیا تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ مرتد. تو اللہ کریم نے وعدہ دی کہ فإن اللہ غنی عن العالمین, ایسی مخلوق کو میری کوئی ضرورت نہیں, یہ ایسی مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں کہ جو حج کی فرضیت سے انکار کرتے ہیں. اور دوسرا, ومن کفر اور جو انکار کر جائے حج کی ادائیگی سے عملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ واضح کر دیا کہ من وجد ساعتا ولم يحج, من وجد ساعتا ولم يحج لا ابالی به يموت يهوديا او نصرانيا. جس کا بس چلے کہ حج ادا کر سکے اور وہ نہیں کر رہا تو حضور فرماتے ہیں میری کوئی پرواہ نہیں کہ وہ آدمی یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے. کتنے سخت الفاظ کہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اہل ظواہر, جنہیں ہم آج کے دور میں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں, تو اہل حدیث حضرات وہ رائٹ اوے کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے انکار نہ کیا ہو لیکن حج اس پہ فرض ہے اور وہ جانے کا ارادہ نہیں کر رہا تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ مر گیا, اس کا جنازہ نہیں پڑھنا, کہ حضور نے فرمایا کہ لا ابالی بھی یموت یہودیا او نصرانیا. جبکہ سارے ائمہ اہل سنت بقیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسے کہتے ہیں کلمات زجر. کیا؟ کلمات زجر یعنی سخت الفاظ کہہ دینے, کسی کو ملامت کر دینا, کسی کو ہاں ملامت کر دینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. تو من کفرا, اور جو کافر ہو گیا انکار کر گیا عقیدتن یا عملن, فإن اللہ غنی عن العالمین, تحقیق اللہ تعالی غنی لا تعلق عن العالمین اس قسم کے مخلوق سے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. اسے کہتے ہیں آیت التخویف, کہ اللہ کریم اب اہل کتاب کو وارننگ دے رہا ہے. اللہ کریم اب اہل کتاب کو وارننگ دے رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کو بھی معلوم ہے, آپ کی کتابوں میں ان ساری چیزوں کا وہاں تذکرہ موجود ہے, تو آپ اللہ کے آیات سے کیوں انکار کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ شہید علی ما تعملون, میں آپ کے اعمال کا وٹنس ہوں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ تخویف ہے, وارننگ دے رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, کیا کروں گا؟ آپ آئیں گے تو رونیاں تقسیم کروں گا. قل یا اہل الکتاب, آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب, او کتاب والو, او اہل کتاب, لم تکفرون, آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ بآیات اللہ, اللہ کے آیات سے. واللہ, اللہ تعالی شہید, وہ حاضر ناظر ہے, خبردار ہے, علم رکھنے والا ہے, وٹنس کر رہا ہے. علامات عملون, ان چیزوں کو جو آپ عمل کر رہے ہیں. قل یا اہل الکتاب, آپ کہہ دیجئے او اہل کتاب, خود تو نہیں جا رہے جنت میں, اوروں کو بھی رکوا رہے ہیں, اوروں کو بھی, ان کے ذہنوں میں بھی ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں محمد کی نبوت کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا آل کتاب, آپ کہہ دیجئے او آل کتاب, لم تصدون عن سبیل اللہ, آپ کیوں منع کر دیتے ہیں, آپ کیوں رکوا دیتے ہیں, آپ کیوں ہٹا دیتے ہیں عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. من اس کو آمنا, جو ایمان لا چکا ہے. یہ لوگ باقاعدہ مومنوں پر محنت کر کر کے ان کے ذہن میں ڈاؤٹ ڈالتے رہے, اللہ کریم نے فرما دیا کہ لمت سدونا, آپ کیوں رکوا دیتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے. من اس کو آمنا, جس نے ایمان لایا ہے, تب ہونا وجن, آپ طلب کرتے ہیں کہ اس راستے کو آپ کھج اور ٹھیڑا بنا دیں, اس راستے کو آپ مشتبہ بنا دیں. تب ہونا وجن مین, آپ اسے ٹیڑا بنا دیں کہ اس راستے کو آپ مشتبہ اور مشکوک بنا دیں. تب گونا وجہ, آپ تگ دو کرتے ہیں کہ بنا دیں اسے مشتبہ اور مشکوک. وانتم شہداء, حالانکہ آپ لوگ جاننے والے لوگ ہیں, آپ لوگ یہ سب کچھ جانتے ہیں. وَمَن لَا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ بے خبر, عَمَّا تَعْمَلُونَ, ان چیزوں سے جو آپ کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے آپ کے کردار کا ٹھیک ٹھاک پتا ہے کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اب ان کے کردار اور سازش و کنسپیریسی تو اللہ کریم نے کلیئر کر دیے کہ ان کا کام کیا ہے, آپ کے دین کو ماننا نہیں, شبہات پیدا کرنے ہیں. مومنوں جن پر بس چلے تو انہیں ہٹانا ہے اس رائے حق سے, اس طرح آپ کے دین کو مشکوک اور مشتبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر بھی آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے دوستی کی پینگے بڑھاتا ہے, دوستی کی پینگے بڑھاتا ہے, حالانکہ وہ تو آپ کو مرتد بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر آپ اطاعت کریں گے کسی بھی گروہ آل کتاب والوں کی, کسی بھی گروہ کی. اللہ کریم نے فرمایا جب وہ ہے کافر تو اس میں اچھے برے کے آپ کیا امتیازات کر دیے, ان میں ذرا اچھے لوگ ہیں اس لیے ہمارا تعلق ہے. اللہ کریم نے فرمایا ان میں ذرا اچھے لوگ ہیں اس لیے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. تمام کا موقف یہ کہ آپ کو مرتد بنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ان تطیعوا, اگر آپ اطاعت کریں گے فریقاً کسی ایک بے گروہ کے, من آل الکتاب, من الذین اوتوا کتاب, ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے دی گئی ہے, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, وہ واپس کر دیں گے آپ لوگوں کو آپ کے ایمان لانے کے بعد کفار, یعنی وہ آپ کو واپس کافر بنا دیں گے. وکیف تکفرون, اور اللہ کریم اب استعجاب, اسے کہتے ہیں کلمۃ الاستعجاب. کیفا کو ہم کہتے ہیں کلمۃ الاستعجاب, حیرانگی والا کلمہ, حیرانگی والا کلمہ. اللہ کریم فرماتے ہیں حیرانگی کی بات ہوگی کہ اتنے کلیئر کٹ بیان کے بعد دوستوں کی وجہ سے آپ کافر بنے, دوستوں کی دوستی کی وجہ سے آپ کافر بنے, یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی. وکیف تکفرون, اور آپ کیسے کافر ہوں گے, کیسے کافر ہوں گے, یہ تو حیرانگی کی بات ہوگی. یہ دیکھیے میرے میرے میرے ٹون کو دیکھیں اور انداز کو دیکھیں, اسے کہتے ہیں طرز تکلم. کیا کہتے ہیں؟ ارے تکلم. ایک تو یہ کہ میں کہوں کہ آپ کیسے کافر ہوں گے, یعنی مینس کہ آپ, میں آپ سے وہ پروسیس پوچھ رہا ہوں کہ وہ پروسیس آپ کے کافر ہونے کا کیا ہوگا. اب اللہ تو ان لوگوں سے پروسیس نہیں پوچھ رہا کہ اچھا آپ کے کافر ہونے کا طریقہ کیا ہوگا, آپ پہلے کون سے کلاس میں کفر کا داخلہ لیں گے. نہیں, اللہ کریم فرماتا وہ کیف تکفرون, آپ کیسے کافر ہوں گے جبکہ اللہ کے کلیئر کٹ آیات موجود ہیں. یہ تو حیرانگی کی بات ہوگی, اس لیے کہ آپ کے دوست غیر مسلم ہیں, انہیں کے ساتھ دوستی کی پینگے پڑا چکے ہیں. وکیف تکفرون, اور کیسے کافر بنیں گے آپ لوگ, وانتم, اور حال یہ کہ آپ لوگ, تتلا علیکم, تلاوت کی جاتی آپ کے اوپر آیات اللہ, اللہ کے آیات, دن رات اللہ کے آیات پڑھے جاتے ہیں. تو دن رات جہاں اللہ کے آیات جو آپ کو ایمان کی طرف کھینچ رہے ہیں, اور آپ ایک دوست کی دوستی کی وجہ سے کافر بنیں گے, یہ تو عجیب حیرانگی والی بات ہوگی کہ پرائیورٹی دے رہے ہیں اللہ کے آیات پر آپ کس چیز کو, ایک آدمی کی دوستی کو. وفیکم رسول, اور موجود ہے آپ کے درمیان اللہ کا رسول, پیغمبر بھی آپ کے درمیان موجود ہے, تو پیغمبر بھی موجود ہو, دن رات آیات کی تلاوت بھی ہو رہی ہو, اس کا تفسیر بھی بیان کیا جا رہا ہو, اور آپ انہی سے متاثر ہو کر کافر بنے گی, تو عجیب حیرانگی کی بات ہوگی. ہاں, مسلمانوں کو, مسلمانوں کو, اور وہ مسلمان جو جو غیر مسلموں سے اس حوالے سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اور وہ لوگ يَعْتَصِم بِاللَّهِ اعتصام. دیکھیے ایک ہوتی ہے رسی, ایک ہوتی ہے کیا, رسی, اور ایک رسی کے اس اخیر میں ایک مضبوط قسم کا کڑا لگا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے, مضبوط قسم کا کڑا رسی کے, صحیح ہے, صحیح ہے. تو اس میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں, اگر اس پہ آپ ہاتھ ڈالیں اور کوئی وہاں سے کہیں تو شاید آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے, لیکن اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کو گھسیٹتا رہے گا لیکن رسی آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گی, صحیح ہے. اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ اس کے لیے لفظ استعمال کر دیا الغروۃ الوسطیٰ, اور غروۃ اس کڑی کو کہتے ہیں, رسی کے سرے پر جو کڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. کہ فقد استمسک بالغروۃ الوسطیٰ, کہ جو آدمی قرآن سنت کو پکڑے گا اس نے تو رسی کا کڑا اپنے ہاتھ پہ ڈال دیا ہے, تو کوئی زیادہ طاقتور بھی اسے کھینچنا چاہے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکے گا, اس کو گسیٹ تو سکے گا لیکن اسے وہ رسی چھڑا نہیں سکے گا. الغروۃ الوسطیٰ. وَمَن يَعْتَصِم, اور جس نے مضبوطی سے پکڑا باللہ, اللہ کے دین کی رسی کو, فقد ہدیا الی صراط مستقیم, تو اسے ہدایت دے دی گئی ہے صراط مستقیم کی جانب. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 100, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر آپ بات مانو گے کسی بھی گروہ اہل کتاب کے, کسی بھی گروہ کی بات مانو گے, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, وہ واپس لوٹائیں گے آپ کو آپ کے ایمان کے بعد کفار، آپ کو پھر کافر بنا دیں گے، گریجولی اینڈ سلولی آپ کو لے چلیں گے کفر پر، فرام دا ویری بگننگ وہ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کو کفر میں دھکیلیں گے، لیکن وہ گریجولی سلولی آپ کو اسی پوائنٹ پر پہنچا دیں گے پیچھے. وکیف تکفرون، اور کیسے آپ کافر ہوں گے، عجیب بات رات والی بات. وانتم تتلا علیکم آیات، اور حال یہ ہے کہ پڑھائے جاتے ہیں اور تلاوت کیے جاتے ہیں آپ پر آیات اللہ تعالیٰ کی، و فیکم رسول، اور ان کے اور آپ کے درمیان موجود ہیں اللہ کے رسول. تو جہاں اللہ کے رسول کی بات موجود ہو اور قرآن آیات موجود ہو وہاں کسی کا کافر ہونا، اللہ کریم فرماتی تو بالکل حیرانگی کی بات ہے، یہ تو بالکل حیرانگی کی بات ہے کہ قرآن موجود ہے اور پڑھی جاتی ہے اور رسول موجود ہے اور وہ کہتا رہتا ہے یا اس کی سنت موجود ہے اور اس کے باوجود کسی کا کافر ہونا، یہ حیرانگی والی بات ہے. تو وہاں پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان لوگوں کا عقیدہ نہیں ان دو چیزوں پر، یا ان دو چیزوں کو سمجھتے نہیں، اس لیے تو گمراہ ہوتے رہتے ہیں. ادر وائز اگر عقیدہ بھی ہے اور سمجھتے بھی ہیں تو گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ بس دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو عقیدہ نہیں اور یا پھر سمجھتے نہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو لوگ یعتصم باللہ، وہ مضبوطی سے پکڑے اللہ کی دین کی رسی کو، فقد ہدیا الی صراط مستقیم، اسے ہدایت دے دی گئی ہے صراط مستقیم کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اب کہہ دیا کہ آل کتاب یہ آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں، لہذا آپ لوگوں نے آل کتاب کو فالو نہیں کرنا، آپ لوگوں نے آل کتاب کو فالو نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے. آل کتاب کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے عظمت کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، ان کی بڑائی کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ میٹیریلی وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، وہ بڑے پاور. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان سے ڈرنے کے بجائے اس پاورفل انٹیٹی سے ڈرنا چاہیے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو اس لیے فرمائے کہ اتق اللہ حق کا تقاتی، اللہ سے ڈریے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈریے جس طرح اللہ سے ڈرنے. تو اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اللہ کہتے ہیں کہ ان سے دوستی رکھ تو رکھ، جہاں اللہ کہتے ہیں کہ ان سے دوستی نہ رکھ تو نہ رکھ، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس لمٹ تک آپ چلے جائیں، یہاں سے آگے نہیں تو پھر وہاں سے آگے نہ چلے جائیں، بس وہاں بریک لگائیں. ادر وائز آپ اللہ کی سپرمیسی اور سورنٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اقتدار اعلیٰ چیلنج کرنا کوئی کمزور حکومت بھی ہو وہ بھی اقتدار اعلیٰ چیلنج کرنا برداشت نہیں کر سکتا. کیا برداشت کرتا ہے؟ نہیں برداشت کر سکتا. ایک کمزور سی مملکت جو دنیا میں موجود ہو اگر اس کے ساتھ کوئی بڑی قوت زیادتی کرے تو پوری دنیا اگر ان میں کچھ انسانی غیرت ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان بدبختوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی غریب ملک کے سپریمیسی اور سورنٹی کو چیلنج کرے، ان کا مملکت توڑا ہے. ہاں کہہ دیا، باقی کہہ نہیں سکتے ڈر کے مارے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈریے اللہ تعالی سے، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اگر آپ کو کسی بھی انٹیٹی یا کسی بھی انسٹیٹیوشن یا کسی بھی فرد کی قوت کا پتہ ہو تو آپ اس سے ڈرتے ہیں اسی کی قوت کے حد تک، اسی کی قوت. دو قسم کے پولیس والے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کیا وہ موٹر میں جو ہوتے ہیں کار میں، اور ایک کو موٹر سائیکل میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہ ایکچولی پوزیشن کیا ہے، لیکن وہ میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل والے جو ہیں بڑے آرامی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ کم از کم ٹکٹ آپ نے $200 کا دے دینا ہے، صحیح. اور وہ پتہ نہیں، وہ بچے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے پک کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ موٹر والے جو ہیں گزارا کر جاتے ہیں لیکن موٹر سائیکل والے گزارا نہیں کرتے. اچھا کہ یہ گزر، تو اب آپ اگر یہ ہے، اگر حقیقت یہی ہے تو پھر آپ موٹر کار والے پولیس سے ذرا کم ڈریں گے اور موٹر سائیکل والے سے زیادہ ڈریں گے، اس لیے کہ اس کی قوت بڑی ہے. دیکھیں اس کی، اب اللہ کی قوت کتنی ہے؟ لمیٹڈ؟ نو، انلمیٹڈ. تو اللہ سے ڈرنا کتنا ہوگا؟ انلمیٹڈ. اسی کے لیے آپ کوئی حدود نہیں رکھ سکتے کہ میں نے اتنا ڈرنا ہے اللہ سے. حق کا تقاضی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا. ہاں البتہ اب انسان کمزور ہے، جو اللہ کے عظمت کے کا انداز ہے، آدمی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے 1% تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کا 1 پر ملین تک بھی نہیں پہنچ سکتا، جو اللہ کے عظمت کا میدان ہے دوست, لیکن ٹو دی بیسٹ آف ہز پاور, جتنی اس کا بس چلے تو وہ اللہ سے ڈرتا رہے. تبھی قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا فتق اللہ مستطعتم, فتق اللہ مستطعتم, آپ اللہ سے ڈریے اپنی بساط کے مطابق, آپ اللہ سے ڈریے اپنی بساط کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق, جتنا آپ ڈر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت تو اتنی ساری ہے کہ جتنی اللہ کی عظمت ہے اتنے آپ نہیں ڈر سکتے, وہ بے شمار ہے. تو آپ جتنا آپ ٹو دی بیسٹ آف یور پاور اللہ کو فالو کر سکتے ہیں تو فالو کرتے رہیں, لیکن پھر بھی انسان آپ سے خطائیں ہوتی رہیں گی. اس لیے کہا کہ فتق اللہ ما استطعتم, جتنا آپ کا بس چلے تو جتنا زور ہے وہ سارا زور لگائیں, ہاں ایمانداری سے. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اتقوا اللہ حق تقاتہ, ڈریے اللہ تعالیٰ سے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن, اور نہ مریے, تو ہم تو نہیں مرنا چاہتے, اللہ ہی ہمیں مرواتا ہے اور یہاں ہمیں منع کرتا ہے کہ مریے نہیں, ہم تو نہیں مریں گے اگر آپ نے مروائے ہمیں. ولا تموتن, یہ تو ایسی نہیں ہے, نہیں نہیں مینس پروہیبیشن, یہ ایسی پروہیبیشن ہے جو ہماری بس طاقت کی بات نہیں ہے. آپ تو کسی کو منع کر سکتے ہیں اس چیز سے جو کام اس کے کرنے کا ہو, تو آپ اسے کہیں گے کہ نہ کریں. تو یہاں مرنا یہ ہمارے بس طاقت کی بات نہیں کہ ہم اسے کنٹرول کریں. تو اللہ کریم فرماتے والا تم نہ مریے نہیں, اچھا جی ہم نہیں مریں گے, نہیں پیچھے اس کے ساتھ کنڈیشن ہے کہ ولا تموتن, اور نہ مریے الا مگر, وانتم سالت میں مسلمون, کہ آپ سرتاپا سرنڈر کرنے والے ہوں, کہ فرام ویری بگننگ اپ ٹو ویری لارڈ آپ سرنڈرنگ پیپل ہوں. اس حالت میں آپ پہ موت آ جائے کہ آپ فرام اے ٹو زیڈ مسلمان بن چکے ہوں. فرام اے ٹو زیڈ مینس کہ آپ کی انڈیویجول لائف, آپ کی فیملی لائف, آپ کی سوشل لائف, آپ کی اکنامیکل لائف, آپ کی بزنس ٹرانزیکشن, آپ کی نیشنل لائف, آپ کی انٹرنیشنل لائف, وہ ساری کی ساری دین کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. یہ ہے اسلام کا تقاضا. ادر وائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان مسلمان ہو, نہ تو اس نے اسلام کو عملاً بطور قانون نافذ کیا ہو اور نہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اسلام میرا نظام ہو. تو حضور علیہ السلام فرماتے مات میتتن جاہلیتن, وہ جب مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا. وہ انسام و صلی و زحم انہ مسلم, اگر کہ اس نے روزے بھی رکھے ہوں, نمازیں بھی پڑھے ہوں, حج بھی کیے ہوں, صدقات بھی کیے ہوں اور اس کا یقین بھی ہو کہ میں مسلمان ہوں. اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کیسے مسلمان ہے, نہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام ہو اور نہ وہ عملاً اسے نافذ کر چکا ہے. تو اب ہم عمل نافذ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے زمین پر نظام کس کا ہونا چاہیے, اللہ کا. لیکن بدقسمتی سے مسلمان ممالک میں بھی اللہ کا نظام نہیں, ایک وہ ہمارے طالبان نے نافذ کر دیا تو تمام دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تمام کوئی کہتے ہیں ٹیررسٹ, اور کوئی کہتے ہیں بدماش ہیں, اور کوئی کہتے ہیں دقیانوسی ملہ ہیں, اور کوئی کہتے ہیں دہشت گرد ہیں, اور کوئی کہتے ہیں رجب پسند ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹلز دیے ہیں انہیں. فنڈامنٹل اور بیکورڈ بیکورڈ بیکورڈ لوگ ہیں, صحیح. تو ہم ان چیزوں کو اس لیے تو ہم پھر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں, پیچھے ہٹتے رہتے ہیں اور نہیں امپلیمنٹ کرتے دین کو. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈریے اللہ تعالی سے, حق تقاتہ, جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن, اور نہ مریے الا مگر, اس حالت میں وان تم مسلمون, کہ آپ مسلمان ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا, اللہ نے کہہ دیا کہ او ایمان والو, اور پھر پیچھے کہتے اللہ وانتم مسلمون, تو میں نے کہہ دیا کہ جب اللہ خطاب کرتا ہے ایمان کے حوالے سے اور حکم دیتا ہے اسلام کا, تو وہاں اسلام اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے مراد ہوتا ہے, اور اس کا لغوی معنی ہے ٹوٹلی سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. کہ او ایمان والو, ایمان تو آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کلمہ کہہ دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن ٹوٹلی سبمیشن ہو تو یہ اسلام ہے, ٹوٹلی سبمیشن ہو تو یہ اسلام. ادخلوا فی السلم کافہ, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اسے ہم کہتے ہیں مبدأ الجہاد. کیا کہتے ہیں؟ مبدأ جہاد کا, مبدأ جہاد کی اساس, جہاد کی بنیاد, کہ جہاد میں آپ کامیاب کبھی ہوں گے یا کب ہوں گے؟ جب آپ کے درمیان وحدت اور یونٹی ہو, جب آپ کے درمیان یونٹی ہو. اور یونٹی کس چیز پہ آئے گی؟ کسی دوسرے چیز پہ نہیں آئے گی سوائے قرآن و سنت کے. یونٹی ہوگی تو کس چیز پہ ہوگی؟ قرآن و سنت پہ. تو فرمایا کہ واتصموا بحبل اللہ, اور آپ پکڑیے مضبوطی سے بحبل اللہ, اللہ تعالیٰ کی رسی کو. حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کون سی ہے, حضور نے فرمایا کتاب اللہ, یہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے. اب کوئی دوسری رسی تو گرینڈا ہل میں نہیں لٹک رہی اللہ کے ہاں سے کہ ہم اسے پکڑیں. واتصموا بحبل اللہ, اور پکڑیے آپ مضبوطی سے بحبل اللہ, اللہ تعالیٰ کی رسی کو. تو اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن کریم. واتصموا بحبل اللہ, اور آپ پکڑیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو جمیعا اجتماعی طور پر. جمیعا کا معنی ہے اجتماعی طور پر, بیک وقت اور یک مشت, بیک وقت اور یک مشت. ایسا نہیں کہ دین کا کام ہے ہم آج کریں گے اور آپ پھر کل شروع کر دیں, نہیں, جو دین کا کام ہے تو یک مشت اور بیک وقت ہونا چاہیے. واتصموا بحبل اللہ جميعا, آپ پکڑیے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو جميعا اجتماعی طور پر. ولا تفرقوا, اور گروہ بندی پیدا نہ کیجئے. گروہ بندی تفرق, گروہ بندی پیدا نہ کیجئے. ایک ہوتا ہے خلاف, ایک ہوتا ہے اختلاف. ایک ہوتا ہے خلاف اور ایک ہوتا ہے اختلاف. اختلاف means various interpretation or explanation being given by various jurists. That is not گروہ بندی, that is not تفرق, it is not گروہ بندی. اب یہاں پہ بہت سارے وکلاء اور اتھارٹی ایٹ لاسٹ کورٹ میں موجود ہوتے ہیں, اور ہر ایک سیکشن کے متعلق, یہ ضروری تو نہیں کہ کورٹ کے سارے لائرز کی پوائنٹ آف ویو اس سیکشن کے متعلق ایک ہی ہو. ایک اپنا انٹرپریٹیشن دے رہا ہے, دوسرا انٹرپریٹیشن دے رہا ہے. کبھی کسی نے کسی وکلاء کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے قانون کے حوالے سے گروہ بندی پیدا کی ہے, بات نہیں کی, کیونکہ ویریس انٹرپریٹیشن, دیٹ از اونلی ٹو سرو دا ویری کاز آف دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالی. خلاف کا معنی یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں, یہ اللہ اور پیغمبر کا کلام ہے, اور جو آپ کہہ رہے ہیں آپ گمراہ ہو رہے ہیں. نہیں, یہ از اے جورسٹ, شافی از اے جورسٹ, وٹ ہی ہیز سیڈ دیٹ از رائٹ اکارڈنگ ٹو ہز پوائنٹ آف ویو, وٹ امام ابو حنیفہ از سیڈ دیٹ از رائٹ اکارڈنگ ٹو ہز پوائنٹ آف ویو. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو تفرق کا معنی یہ ہے کہ آپ حق کو اجتہادی مسائل میں, کن مسائل میں؟ اجتہادی مسائل میں حق اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ میرا والا حق ہے, اور باقی ہم سارا جک مار چکے ہیں. ان اللہ و ان الیہ راجعون کلہم مصابون من عند اللہ. حضور نے فرمایا تمام کو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا, تمام کو اللہ تعالیٰ اجر. اب ٹیکنیکل انٹرپریٹیشن کس کی ہوگی یہ علیحدہ بات ہے, کہ زیادہ ٹیکنیکل کس کی ہوگی وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو انٹرپریشن انہوں نے کہہ دیا ہے اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے, to the best of their ability and talent they have shown it, اور انہیں explain کر دیا ہے. تو تفرق کا معنی یہ کہ آپ چاہیے کہ دین میں تتر بتر ہو جائے, اس کا شیرازہ بکھر جائے, شیرازہ بکھر جائے. واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور آپ تفرق نہ پیدا کیجئے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور آپ یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمت. عَلَيْكُمْ آپ لوگوں کے اوپر, کون سی نعمت؟ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً جب تھے آپ لوگ آدَاءً دشمن ایک دوسرے کے. پیغمبر کے آنے سے, قرآن کے آنے سے پہلے آپ لوگ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. داحس اور غبرا دو جنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے وہ ہو چکی ہیں عربوں کے اندر, عربوں کے اندر داحس اور غبرا. صرف وہ گوڑ دوڑ کے حوالے سے, کس کے حوالے سے؟ گوڑ دوڑ کے حوالے سے مقابلہ, وہ دشمنی پیدا ہو گئی, اور پتہ نہیں کتنے سو لوگوں کی جانیں اس نے لے لی, داحس اور غبرا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. بسوس, جنگی بسوس, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ایک زبردست لڑائی اور ایک زبردست جنگ دو قبیلوں کے درمیان ہوئی ہے عربوں میں. کس بنیاد پر؟ کہ ایک آدمی کی چراگاہ میں کسی غریب عورت کی اونٹنی داخل ہو گئی تھی. اچھا, اس آدمی نے اس اونٹنی کو وہاں مار دیا. اس قبیل, ہاں, شیخ احمد اونٹنی کو مار دیا. اب جو اونٹنی کو, عشا عش اور عشا, اب بنوسا ہوتا ہے عش, بولتا ہے اوخ, ای بولتا ہے عش. اچھا, تو اونٹنی کو مار دیا. اب اس قبیلے کا ایک آدمی, اس نے تلوار اٹھا کر رائٹ اوے وہ چلا گیا اور آدمی کو مار دیا. وہ قبیلے کا سردار تھا. جنگ چھڑ گئی, جنگ چھڑ گئی. 140 لوگ اس جنگ کے نظر ہو گئے. کتنے؟ 140 لوگ اس جنگ. تو اللہ کریم نے فرمایا کنتم آدان, بدبختو, دیکھ نہیں رہے کہ اس پیغمبر اور قرآن کے آنے سے پہلے تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کیجئے اللہ کی مہربانی جو آپ کے اوپر کی گئی ہے اس کو تم آدان جب تھے آپ لوگ آدان دشمن ایک دوسرے کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جوڑ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے تھے آپ کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹ تالیف دیکھیے تالیف لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں دیکھیے یہ کپڑا یہ دو کپڑے فار ایگزامپل اور ان دونوں کو میں ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز سے سلائی کروں کہ اس کا جوڑ بھی معلوم نہ ہو اس عمل کو کہتے ہیں تالیف حالانکہ یہ دو علیحدہ علیحدہ کپڑے ہیں لیکن میں نے اس طرح جوڑا دیا کہ اس کا جوڑ بھی معلوم یا آپ یہ کہیں کہ گلو سے آپ نے اس طرح لگا دیا کہ پھر پتہ ہی نہیں لگتا کہ جوڑ کہاں لگی ہوئی ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے دل تو اس طرح ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے تھے میں نے ایسا تالیف کر دیا کہ اب پتہ نہیں لگتا کہ اوس کا آدمی کون ہے اور خزرج کا آدمی کون ہے فلاں قبیلے کا آدمی کون ہے اور فلاں قبیلے کا آدمی کون ہے آپ ایک تالی پر بیٹھ کر باہم شیر و شکر ہو چکے ہیں وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً جب تھے آپ لوگ دشمن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جوڑ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ہو گئے آپ لوگ اللہ کی مہربانی سے بھائی ایک دوسرے کے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ اور تھے آپ لوگ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ آگ کے ایک خندق کے کنارے پر حفرہ کا معنی ٹرینچ شفا کا معنی کنارہ بیچ اسی کا کنارہ اور نار کا معنی آگ آگ کے خندق کے کنارے آپ لوگ کرے تھے وَكُنْتُمْ اور تھے آپ لوگ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ آگ کے خندق کے کنارے فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا بچا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس آگ سے کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آیات ہی اپنے آیات لعلکم تہتدون تاکہ آپ ہدایت پالیں تاکہ آپ گائیڈنس پالیں ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر اب دیکھیے اللہ نے آپ کو ہدایت پر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہدایت پر لگا دیا اب آپ اپنے لیے ہادی بن گئے یا مہتدی بن گئے آپ نے ہدایت پا لیا راہ راست پر چلنا شروع ہو گئے دیٹ از ناٹ یور جاب اونلی اور دیٹ از ناٹ اونلی جاب فار یو پیپل یو ہیو سم ادر جاب آلسو آپ کی دوسری ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اسی ہدایت کے لیے دوسروں لوگوں کو بھی لائیں گے کہ اس سے بات نہیں چلے گی اس سے اگر آپ اپنے تئیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کر دی ہے بخاری شریف میں امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ اگر آپ اپنے تئیں نیک بنے لوگ آپ کے آس پاس میں سارے اللہ کے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ اپنے قبر میں جائیں گے اور ہم اپنے قبر میں جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کر دی فرمایا کیا مثال بڑی عجیب کہ اس کی مثال ایک شپ کی ہے جس کے دو سٹوریز ہوں دونوں سٹوریز میں سواریاں بڑی ہیں نیچے والے میں بھی اوپر والے میں بھی نیچے والوں کو بھی استعمال کے پانی کی ضرورت ہے انہوں نے کہاں سے لینا ہے اوشن سے دریا سے لینا ہے پانی لینے کے وہ کہاں آئیں گے اوپر والے سٹوری پر کہاں پہ آئیں گے اوپر والے سٹوری پر اوپر والوں نے ان کا راستہ رکوا دیا اب نہ آئے یہاں نہ آئے یہاں اب ان کو پانی کی ضرورت ہے انہوں نے نیچے سے تختہ نکالنا شروع کر دیا کہ پانی کے بغیر تو گزارا نہیں اب حضور احترام فرماتے ہیں وہ تختہ جو نکال رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اگر یہ لوگ کہیں کہ بھائی نکالیں وہ اپنی ہی سٹوری کا تختہ نکال رہے ہیں نتیجہ کیا ہوگا دونوں کا بیڑا غرق ہوگا قرآن کریم نے تبھی فرمایا کہ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اللہ کریم نے فرمایا میرے اس عذاب سے ڈریے جو صرف ظالموں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا جو لوگ ساکت اور خاموش بیٹھے ہیں ان کو وہ بھی ان کے شکار ہو جائیں گے وہ بھی اس کے شکار ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوحی اللہ الی جبریل ان اقلب بلدتک کذا و کذا اللہ نے جبریل امین کو حکم دے دیا کہ آپ جائیں یہ فلاں فلاں شہر کو اونچا کر کے الٹائیے وہ آ گیا واپس چلا گیا کہ یا رب ان نفیم حدک فلان لم یاسفک طرفت عین خداوندہ اس میں آپ کے وہ بزرگ اور ولی آدمی بھی موجود ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا تو اگر میں اس زمین کو الٹا دیتا ہوں اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے حکم دیا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم اسے بھی نیچے لائیے اور تمام لوگوں کو بھی. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَغَّرْ فِي سَاعَةً, اس کے پیشانی پر کبھی بل بھی نہیں آئے. تمام لوگ اس کے سامنے میرے احکام کو وائلیٹ کر رہے تھے, میرے احکام کا خون کر رہے تھے, لیکن اس بزرگ کے پیشانی پر بھی کبھی ناپسندیدگی کا وہ آثار نمایاں نہیں ہوئے. تو اب جو لوگ اللہ کے احکام کو وائلیٹ کر رہے ہیں, کبھی ہمارے دل میں یہ دکھ پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ کے حکم کا خون کر رہے ہیں؟ وہ تو قتل سے بدتر گناہ ہے, اللہ کے حکم کا جنازہ نکالنا, اللہ کے حکم کا جنازہ نکالنا. اور غیر مسلم تو درکنار, مسلمان جو یہاں آئے ہیں, مسلمان جو یہاں آئے ہیں کیسے کیسے بھٹک گئے ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہے ان کے لیے؟ نہیں سوچا. اور قرآن کریم کے اندر اللہ کریم, واقعہ تو گزر گیا سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جب اللہ نے سیٹرڈے کو ان کے اوپر یہودیوں کے اوپر فشنگ کو حرام قرار دیا اور انہوں نے ناجائز حیلہ اس کے لیے بنا دیا کہ کوئی نہر نکال کر وہاں سیٹرڈے کو جو بہت سارے فش آتے تھے تو وہاں وہ جھیل میں لے آتے تھے پول میں اور پھر اتوار کے دن اس کا شکار کرتے, کہ سیٹرڈے کو تو ہم نہیں کر رہے, سیٹرڈے کو تو صرف یہاں لے آتے ہیں گھر کے قریب لے آتے ہیں اور شکار تو کرتے ہیں اتوار کے دن. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم تین حصوں میں بٹ گئی, اس عمل کے حوالے سے تین حصوں میں, ایک وہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے, دوسرے وہ لوگ جو انہیں منع کر رہے تھے کہ یہ کام حرام ہے, یہ حرام میں آپ لوگ کیا تعویل کر رہے ہیں, یہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں, اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق, ہم اپنے تئیں نہیں کر رہے یہ گناہ, ہم اپنے تئیں نہیں کر رہے گناہ, یہ لوگ اپنے قبر میں جائیں گے اور ہم اپنے قبر میں جائیں گے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حلیے کو بھی اللہ نے ڈسفگر کر دیا, ان کا حلیہ بگاڑا, ان کا وہ بندر بن گئے. کیا بن گئے؟ بندر بن گئے, ان کا حلیہ بگاڑ دیا. ایک جو لوگ منع کر رہے تھے وہ بچ گئے, اور جو لوگ خاموش بیٹھے تھے ابن عباس فرماتے ان کا حلیہ بھی اللہ تعالیٰ نے بگاڑ دیا, وہ بھی اس عذاب کے شکار ہو گئے جو کرنے والے جس عذاب کے شکار ہو گئے تھے. قرآن کریم نے وضاحت کی, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یصنعون. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو سکل تھا یا ان کی جو پلی تھی یہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ وہ اپنے قبر میں جائیں گے اور ہم اپنے قبر میں جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ حرام اور ناجائز کرنے والوں کو منع نہیں کر رہے تھے, تو اس لیے میں نے ان کو بھی اس طرح ڈسفگر کر دیا جس طرح حرام اور ناروا کرنے والوں کو میں نے ڈسفگر کر دیا. بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی. تو یہاں سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تفرقوا, تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک کہ اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑا انعام کر دیا ہے, اور بہت بڑا انعام یہ پیغمبر اور یہ قرآن, یہ پیغمبر اور یہ قرآن, ایک مسئلہ یہ. اور دوسرا مسئلہ اللہ کریم فرماتے ہیں ولا تفرقوا, خبردار خبر, دین میں گروہ بندی, ایسی گروہ بندی جو دین کے لیے نقصانی ہو آپ نہ پیدا کریں, یہ دوسری بات. اور تیسری بات کہ دین کب متحد اور متفق رہے گا؟ جب تک آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے. اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے رہو گے تو لوگ اپنے خواہشات کو دین بنا کر گروہ بندی کے شکار ہوتے جائیں گے, کیونکہ ہر ایک آدمی کے لیے پھر دروازہ کھلا رہے گا, وہ اپنی تعویلات کرتا رہے گا, جس طرح یہاں دروازہ کھلا ہے, ہر ایک آدمی اپنی تعویل کر کے اپنے لیے ایک فکر بنا چکا ہے, اپنے لیے ایک فکر, حتیٰ کہ دین کا حلیہ ہی بگڑ چکا ہے, دین کا حلیہ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تصور نہیں رہا, کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کام جائز ہے, یہ آپ نے کرنا, یہ ناجائز ہے آپ نے نہیں کرنا. ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے, ہر ایک خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ, اور خامخا البتہ ہو آپ لوگ ایسی امت, یدعون الی الخیر, جو لوگوں کو بلائیں خیر کی طرف, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, امر کرے بالمعروف جائز کاموں کا, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور منع کرتے رہیں عن المنکر ناجائز کاموں سے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں جو لوگ امر بالمعروف کریں گے اور نہیں عن المنکر کریں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ کامیابی پانے والے ہیں, وہ لوگ نہیں جو معروفات کر رہے ہیں اور منکرات سے بچ رہے ہیں لیکن کسی اور کو کچھ نہیں کہہ رہے, کسی اور کو کچھ نہیں کہہ رہے, نہ دعوت دے رہے ہیں نیک کام کرنے کا اور نہ اسے منع کر رہے ہیں برے کام کرنے سے. تو اللہ کریم نے ان کے لیے نہیں کہا کہ وہ کامیاب ہیں, فرمایا کہ کامیاب وہ ہیں جو خود نیک کرتے ہیں اوروں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں, جو خود برا کام نہیں کرتے اوروں کو بھی منع کرتے ہیں برا کام کرنے سے, اور یہ ہے امت مرحومہ کی ڈیوٹی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور البتہ ہوں آپ لوگ ایک ایسی امت, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو دعوت دے خیر کی طرف, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, امر کرے حکم دے بالمعروف جائز کام کرنے کا, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور منع کرے لوگوں کو ناجائز سے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہم المفلحون, یہ کامیاب لوگ ہیں. اب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا شعبۃ الدعوۃ, کیا کہتے ہیں اسے, شعبہ, تو یہ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ ہے, جہاد سے بھی پہلے. دعوت والا شعبہ یہ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ ہے, جہاد سے بھی پہلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو آتے ہی آپ نے جہاد شروع نہیں کیا, کیا کچھ شروع کیا, دعوت شروع کیا, اور جب جہاد شروع بھی کیا تو دعوت کو مسلسل چلا رہے تھے. یعنی دعوت کا شعبہ, جہاد کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن دعوت کی کنٹینیوس اور کنسسٹنٹ ایک عمل ہے کہ دعوت کو کبھی رکنا. اس لیے جہاں پہ کسی بھی حکمران نے اسلامی حکومت کا تصور دے دیا ہے تو انہوں نے یہ شعبہ ضرور بنا دیا ہے. عرب والے جتنے سارے ہیں وہ بظاہر خیش کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نافذ کر چکے ہیں, اپنی اپنی مرضی کا, اسلام ہے جتنا انہیں سوٹ کرتا ہے, جتنا ہر حکمران کو اس کے ملک میں سوٹ کرتا ہے اتنا ہی اس نے عملی کر دیا ہے. لیکن شعبۃ الدعوت والارشاد وہ ہر حکومت نے بنا دیا ہے. اب سعودیہ میں جائیں گے, ہاں وزارت الدعوت والارشاد مستقل وزارت ہے. اب وہ جو وہ نہیں حرمین میں جو کڑے رہتے ہیں وہ سرخ رومال والے, سرخ رومال والے منع کرتے ہیں اس طرح, یہ وزارت الدعوہ والارشاد والے ہیں. آپ قطر میں جائیں گے وزارت الدعوہ والارشاد والے, آپ کویت میں جائیں گے وزارت الدعوہ والارشاد والے, آپ امریکس میں جائیں گے وزارت الدعوہ والارشاد والے, تمام عرب دنیا یا اسلامی دنیا میں آپ کو وزارت الدعوہ والارشاد کے نمائندے ملیں گے. اس لیے کہ یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے ایک, اور حکمرانوں کی بطریق اول ہے. کیوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا, قاری صاحب پھر آپ کی ضرورت آ جائے گی, ہاں, کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ سمجھا سورۃ التوبہ مختلف الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه, بار تکبیر, ایت کو آپ یعنی اس کا ترجمہ سنیں. الذين, اللہ والے لوگ وہ ہیں, امكنناهم في الارض, اگر ہم اسے حکومت دے دے اپنی زمین میں, اقاموا الصلاه, وہ نماز کے اقامت کے لیے محکمہ قائم کریں گے. تو وہاں ہوتے مدینہ منورہ میں وہ ڈنڈے والے, اقاموا الصلاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مستقل شعبہ ہوگا ان کی حکومت میں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسلامی حکومت کی ذمہ داری وزارت الدعوت والارشاد, وہ آپ کے انکر منکر, اچھا وہ وہاں پہ ہمارے افغانستان والے تو سادہ لوگ ہیں, وہاں پہ بھی یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی وزارت ہے, طالبان کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی, اور زیادہ سخت ہیں وہ, لوگوں کو ڈنڈا مارتے ہیں, آپ نے نماز نہیں پڑھی تو مار دیتے ہیں. اچھا, نکیر اور منکر دو فرشتے ہیں جو قبر میں آئیں گے اور آدمی سے پوچھیں گے, صحیح. تو وزارت الدعوہ والارشاد سے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والوں سے وہاں افغانستان میں لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں مسجد چلے جاؤ, ابھی نکیر منکر آ جائیں گے, ابھی نکیر منکر آ جائیں گے, ان کے پاس ڈنڈا ہے. تو نکیر منکر ضرور ہونا چاہیے ہر اسلامی حکومت میں. تو اللہ کریم نے فرمایا الذین, یہ وہ لوگ ہیں, امکناہم فی الارض, اگر ہم اسے اپنی زمین میں حکومت دیں, امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, تو وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور برائیوں سے رکوائیں گے, برائیوں سے منع کریں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ امت کی ڈیوٹی ہے, یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے, امت کی انڈیویجول ڈیوٹی بھی ہے اور اداروں کی ڈیوٹی بھی ہے, حکومت کی ڈیوٹی بھی ہے, ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر چھوڑ دی ہے. سابقہ امتوں کے ہاں یہ ذمہ داری نہیں تھی, ان کے تو ایک نبی چلے گئے تو دوسرے, ابھی ایک مرتے نہیں تھے کہ دوسرا پہنچ گیا, صحیح, وہ تو کنسسٹنٹلی آتے رہے. لیکن ہمارے نبی تو چلے گئے تو پھر دوسرے پیغمبر کا تو تصور ہے نہیں, تو پوری امت کو ذمہ داری دے دی گئی, کنتم خیر امہ, کہ آپ چوزن لوگ ہیں, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پہ ایک تحقیق ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ان ڈیٹیل ڈسکس کر دیا ہے کہ یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. فرض عین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پہ فرض ہوتا ہے, اور فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ امت پہ فرض ہوتا ہے جب تھوڑے بہت لوگ کو ذمہ داری کو نبھائے تو اوروں کی ذمہ فارغ ہو جاتا ہے, ان کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے, اسے فرض کفایہ کہتے ہیں. مثلا صلاۃ جنازہ, اب جنازہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ؟ فرض کفایہ. مینس کہ ہماری جماعت سے اگر ایک بھی آدمی چلا گیا جنازہ پڑھنے کے لیے, ایک بھی آدمی چلا گیا تو ثواب تو اس کو ملے گا, لیکن فریضے کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر تھی ہماری جان بھی چھوٹ گئی, ایک آدمی کی نمائندگی کی وجہ سے ہماری جان بھی چھوٹ گئی. اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ تو توڑے علماء کا موقف یہ کہ فرض کفایہ ہے, توڑے علماء کا موقف یہ کہ فرض کفایہ ہے, جبکہ جمہور کی رائے ہے کہ یہ فرض عین ہے. ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کس حد تک؟ اب میری ذمہ داری ہے, مجھے 100 مسئلے آتے ہیں تو 100 مسئلوں کا فیڈ مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے. ایک دوسرے آدمی کو 50 مسئلے یاد ہیں تو 50 مسئلوں کا تبلیغ کرنا اور امت تک پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی کو ایک مسئلہ دین کا یاد ہے تو اس کی ذمہ داری وہ ایک مسئلہ مسلمانوں تک جا پہنچانا. اب جہاں تک نماز کی فرضیت کا تعلق ہے, تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ اب جب آپ کو پتا ہے اور دوسرا مسلمان اس میں کوتاہی برتتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اسے کہہ دیں کہ نماز ایک فریضہ ہے, بحیثیت مسلمان آپ نے نماز کی ادائیگی کر دی. زنا کرنا ہر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ حرام ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اس کا مرتکب ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے کہ حکمت عملی سے اسے سمجھائیں کہ یہ کام یہ اللہ کی دشمنی مول لینی ہے. صحیح, تو جمہور کا مستق میجارٹی آف دا علماء دے آر آف دا اوپینین کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض عین ہے, فرض کفایہ نہیں ہے. فرض عین ہے, فرض کفایہ, البتہ ٹو اسپیسیفک لمٹ, اس لمٹ تک کہ آدمی جتنا اس کا اپروچ ہو دین کے حوالے سے, دین کے حوالے سے جتنا اس کا اپروچ ہے اسی حد تک دین کی بات کرنا اور اوروں کو پہنچانا ہے اس کی ذمہ داری ہے. کیوں نہیں پتا؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ نماز فرض ہے یہ آپ کی ذمہ داری, آپ کو یہ پتا ہے کہ روزہ فرض ہے یہ آپ کی ذمہ داری, آپ کو یہ پتا ہے کہ زنا حرام ہے یہ آپ کی ذمہ داری, آپ کو یہ پتا ہے کہ جوا بازی یہ حرام ہے تو آپ کو یہ پتا ہے, آپ کو یہ پتا ہے تو آپ نے جو لوگ لاس ویگس جانے آپ نے روڈ پکڑ کر ان کا راستہ روکنا ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ, اور دوسرا مسئلہ کہ عامر اور ناہی یعنی جو آدمی یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے اس کے لیے شرائط اور کنڈیشن کیا ہے, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسا آدمی کرے گا یا کون کرے گا, کون کرے گا؟ تو اس کے لیے دو ہی شرائط ہیں, ایک یہ کہ خود مومن ہو مسلمان, ایک یہ کہ خود مسلمان ہو, کیونکہ کافر تو آپ کو نہیں کہہ سکتا دین کے حوالے سے, یعنی وہ کہنے والا کم از کم کیا ہوگا, ان کو سنیں, ان سے ریزنگ کریں, ان کو اپنا دین بھی پیش کر دیں, اس کو کاؤنٹر کر دیں حکمت عملی سے, لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کا اپروچ ہو. تو اب ایک شرط ہے اس کے لیے کیا, ایمان, اور دوسرا شرط ہے اس کے لیے مکلف ہونا, مینز کہ آپ بالغ ہوں, کیونکہ بچے کی بات کو کون مانے گا. تو دو ہی شرائط وہ علماء نے لکھے ہیں, دو ہی شرائط علماء نے لکھے ہیں کہ مومن ہو اور دوسرا مکلف ہو, بالغ ہو. بالغ تو جب وہ مسلمان ہے تو دین کے جس حصے کا اسے پتا ہے اس کی ذمہ داری کہ وہ اوروں کو پہنچا دیں, دین کے جس سے کا اسے پتا ہے حرام کا یا حلال کا, جائز کا یا ناجائز کا, فریضے کا یا واجب کا, تو وہ اوروں کو پہنچا دے, یہ ایک بات. دوسری بات کہ امر بالمعروف کے لیے کوئی شرائط نہیں, امر بالمعروف کے لیے کوئی شرط نہیں, یعنی نیکی کا کام آپ کسی بھی وقت کسی سے کہہ سکتے ہیں, کسی بھی وقت کسی سے کہہ سکتے ہیں, لیکن نہی عن المنکر یہ کام ذرا مشکل ہے, اس کے لیے شرائط ہیں, اس کے لیے شرائط ہیں. ایک شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جس کو آپ منع کر رہے ہیں, جس کو آپ منع کر رہے ہیں, کم از کم وہ اس منکر کا کرنے والا ہو. اگر ایک آدمی جوا بازی کرتا نہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو قطن لاس ویگس نہیں جانے دوں گا, اٹ مینس کہ آپ اسے انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جانا چاہیے. صحیح ہے, ایک شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آدمی اس چیز کا کرنے والا ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ کسی کی ٹوہ میں نہ لگے, اس کا یہ کرنا ایسا ہو کہ تمام کمیونٹی کو معلوم ہو کہ جوا باز ہے, جوا بازی کرتا ہے, یا خدا نخواستہ زناکار ہے, زناکاری کرتا ہے. آپ نہیں, ویسے اس آدمی پر میرا شبہ ہے, یہ میرے خیال میں کچھ گندگی کرتا رہتا ہے, اور آپ اس کے تجسس میں لگیں, کیونکہ تجسس تو خود شریعت میں ایک حرام عمل ہے. تو آپ ایک کام جائز کے لیے دوسرے حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ امام مودا نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ کے باہر سارا میں آ رہے تھے, تو ایک گھر سے موسیقی کی آواز اس نے سنی. موسیقی مد موسیقی کی آواز تھی, مد موسیقی کی آواز تھی جو صرف گھر کے قریب ہی سنی جا سکتی تھی. اہتمام سے اگر آدمی کان لگائے, اچھا, حضرت عمر نے جو موسیقی کی آواز سنی دروازہ کٹکھٹایا کہ دروازہ کھول دو. اب گھر والے اور موسیقی میں جتنے صاحب ہوئے پتہ لگ گیا کہ حضرت عمر ہے, وہ تو قرض جانتے ہی نہیں, وہ تو قرض نہیں جانتے, وہ تو نقد سے کام ختم کر دیتا ہے. تو وہ لوگ ادھر ادھر کاردن میں چھپ گئے, اور جو گھر کا مالک تھا وہ تو اٹینٹو رہا کہ پتہ نہیں کیا کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کر دیا, لیکن وہ آدمی دروازہ اس نے نہیں کھولا. تو حضرت عمر نے اپنے خادم حضرت اسلم سے کہہ دیا کہ آپ ذرا اس طرح رکوع کریں, میں آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کر چھلانگ لگا دوں. تو اس نے چھلانگ لگا دی. اب جو چھلانگ لگا دی تو گھر کا مالک سامنے کھڑا تھا, وہ آگے آ گیا, آگے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا, ہذا بیتک, کہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا گھر. اس نے کہا آپ یہ موسیقی کی محفل منعقد کر چکے ہیں, خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہہ دیا کہ اذنبت واحدا واذنبت ثلاثا, میں نے ایک گناہ کر دیا, آپ نے تین وائلیشن کر دی ہے, تین پامالیاں کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایک تو یہ کہ یہ موسیقی کی آواز اتنی مدم تھی کہ اگر آپ راستے پر سیدھے جاتے تو آپ کو کوئی آواز نہیں سنائی دیتا, اپنے کان لگا کے قصدن سننے کی کوشش کی, یہ تجسس ہے. اور قرآن کے اندر ہے, اللہ کریم فرماتے والا تجسس ہو, کہ آپ تجسس نہ کرتے جائیں کہ خامخواہ کسی کے ٹھو میں لگے رہیں. ایک اور دوسری بات یہ کہ اللہ کریم فرماتے کہ وَدْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, آپ دروازوں سے گھروں کو آ جائیں, دیواروں کو پلانگ کر کے نہ آئیں, اپنے دیوار سے چلانگ لگا دیں. اور تیسری بات یہ کہ اِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على اهلها, کسی اور کے گھر میں اجازت لیے بغیر آپ داخل نہ ہو. ابھی آپ کو اجازت نہیں ملی تھی اور آپ اندر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لرز گئے اور اس آدمی سے کہہ دیا کہ استغفر لك وتستغفر لي, میں آپ کے لیے اللہ سے مانگوں خدا اس کے گناہ اس کو معاف فرما دے. اس نے کہا کہ تین جو میں نے وائلیشن کر دیے آپ خدا کے لیے میرے خدا سے معافی مانگے. تو اب تجسس یعنی وہ منکر ناجائز کام اس آدمی کا ظاہر باہر ہو, یہ نہیں کہ بس آپ اس کے ٹو میں لگے رہے.